بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني ادم خذ زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله انه لا يحب المسرفين. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں آج اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے لباس کے آداب، اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ایک مومن کا لباس کیسا ہو، اور وہ چیزیں جو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا لباس کے معاملے میں، وہ چیزیں کیا ہیں، اور ان چیزوں سے ہم کیسے احتیاط کریں. اس لیے کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ہما قسم کی جو بہائیاں ہیں یا جو برائیاں ہیں یا جو سماج میں آج بہت سارے فتنے اور فساد ہیں، ان تمام کی وجہ جو ہے لباس بنتا ہے، ان تمام کی وجہ جو ہے لباس بنتا ہے. اور بالخصوص لباس کے معاملے میں اگر خواتین احتیاط نہ کرے، اس کے آداب اور اس کے طریقے کو نہ مانے جو شریعت نے دیا ہے، تو اس سے جو فتنے مچتے ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ بہت زیادہ ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو اکثر فتنے اور فساد ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کی وجہ خواتین کا لباس ہے. اس لیے کہ کوئی مرد اگر پورا برہنہ بھی ہو جائے، ننگا بھی ہو جائے، تو فطری طور سے اس کی طرف کوئی مائل نہیں ہوگا، یاد رکھیے، کوئی اس کو دیکھنا پسند نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاگل سمجھیں گا. لیکن اس کے برعکس اگر ایک خاتون ہے اور مکمل لباس ہے، لیکن لباس اس انداز سے پہنا اتنا چست ہے کہ اسی کو امتحان نہیں، حالانکہ مکمل ہے لیکن چست ہے، اس کے اس چست لباس کے وجہ سے آپ دیکھیے تمام لوگ جو سڑک پر کھڑے ہیں، راستوں میں کھڑے ہیں، تمام لوگ جو محفل میں موجود ہے، تمام لوگ یہ تمام جو ہے اس کو دیکھ کر جو اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اندازہ لگائیے. سمجھ رہا بات؟ تو پتا چلا کہ اگر لباس کے آداب اگر خواتین بالخصوص لحاظ نہ رکھے، تو اکثر فتنے اور فساد کی وجہ جو ہے ان کا لباس بنتا ہے، یاد رکھیے، ان کا لباس بنتا ہے اکثر فتنے اور فساد کی. تو میں نے اسی پر یہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ باتیں لباس کے تعلق سے اس کے آداب کے تعلق سے رکھی جائے. اور بہت سی مرتبہ کچھ لباس جو حرام ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کو حلال سمجھ لیا، یا اس کو دھڑلے سے پہنے جاتے ہیں، یا وہ چیزیں جو اشیاء جو لباس کے اعتبار سے پہنی جاتی ہے، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور عام طور سے یہ بات بھی بہت عام ہے کہ لوگ نکاح ہے، شادیاں ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہے، تو تحفے تحائف مرد بھی ایک دوسرے کو جو ہے، یا مردوں کو جو ہے ریشمی لباس دیا جاتا ہے، اور وہ بڑے خوشی سے قبول کرتے، بلکہ ریشمی لباس کو تو بہت اعلیٰ مانا جاتا ہے. یقیناً وہ مہنگا ہوتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کے لیے وہ جائز ہے. اس کا علم نہیں کہ لے لیتے ہیں اور بعد میں پھر سوال ہوتا ہے کیا یہ پہننا درست ہے، نہیں ہے، اچھا ہے، برا ہے. ٹھیک، تو بہرحال یہ تمام چیزیں لباس کے آداب کے تعلق سے جو ہے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے کہ شریعت نے لباس کا کیا ادب رکھا ہے، اس کا کیا مقام رکھا ہے. اور لباس کا کم ہونا، لباس کا خراب ہونا، لباس کا چست ہونا، لباس کا حرام ہونا، یاد رکھیے غلط ہونا، اس سے جو نقصان، اس کے نتائج جو ہے، یہ بہت زبردست یہ امت مسلمہ بھگت رہی ہے. اور آگے بھی اگر معاملے کو کوئی روک نہ دی گئی، تو لباس کا جو فتنہ ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو جو اس فتنے میں شامل نہیں ہیں، ان کو بھی لے کر ڈوب جائیں گے. یاد رکھیے، تو آئیے چند باتیں آج میں آپ کے سامنے لباس کے تعلق سے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو لباس پہننے کا حکم دیا ہے، یاد رکھیے، لباس پہننے کا حکم دیا. اور یوں فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آراف، سورہ نمبر 7، اس کی آیت 31-30 میں اللہ نے فرمایا، یا بنی آدم، کہ اے آدم کے بیٹوں، یا اے آدم کی اولاد، خذ زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ. اب یہاں زینت سے کیا مراد ہے، تو یہ بات جان لے کہ دور جہالت میں کیا ہوا تو ہوتا تھا، جس کے رد میں اللہ رب العزت نے آیت نازل کی تھی کہ مسجد میں زینت کے ساتھ جاؤ. ہوتا یوں تھا کہ دور جہالت میں مشرکین مکہ جب حج کے لیے آتے اور بالخصوص جب طواف کرتے تو طواف کرنے میں وہ یہ کرتے کہ پورا لباس اتار دیتے اور مکمل طور سے جو برہنہ ننگی ہو کر جو ہے طواف کرتے. اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے کہ اللہ میں اور ہم میں کوئی آڑ نہ ہو, اور لباس بھی ایک قسم کا آڑ ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ لباس کو اتار کر جو ہے طواف کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ صرف اس قوم کا نہیں تھا بلکہ آج کے اس دور میں بہت سی قومیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان کے پاس بھی یہ تصور ہے کہ لباس جو ہوتا ہے یہ معبود سے ملنے میں رکاوٹ ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ مذہب والے اپنے لباس کو اتار دیتے ہیں تبھی وہ متقی یا تقوی والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. بلکہ یہ صرف معاملہ غیر مذہب میں نہیں ہے بلکہ بہت سے صوفیہ کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی اپنے لباس کو اتار دیتے ہیں نا, بہت سے صوفی فلاں ننگے صوفی تھے فلاں تھے نا, اس لیے کہ وہی وہ طریقہ سمجھتے اللہ سے نزدیک ہونے کا, کوئی آڑ نہ ہو. تو یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ لباس کو مکمل اتار دیتے اور طواف کرتے پورے برہنہ ہو کر ننگے ہو کر. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹوں, خود زینتکم عند کل مسجد, کہ جب بھی تم کسی مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ. تو زینت سے یہاں مراد ہے اپنے ستر کو ڈھاک کر جاؤ لباس سے. یہاں زینت سے مراد کیا ہے؟ اپنے ستر کو ڈھاک کے جاؤ, یاد رکھیں. ٹھیک, اب بہت سے لوگ اسے مختلف ترجمے کرتے ہیں بہرحال, لیکن اس کا اصل معنی تو یہی ہے زینت سے ہم مراد کہ سطر کو ڈھکنا. ٹھیک, بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے زینت کے ساتھ جاؤ مراد یہ کہ ٹوپی پہن کر جاؤ, واللہ عالم یہاں اس میں نہ آیت میں اس کی وضاحت ہے نہ اسی کوئی تصریح ہے. ٹھیک ہے, ہاں زینت میں یہ ہو سکتا کہ میں مکمل لباس تو پہنتا ہوں اور خوبصورتی کے لیے ٹوپی ایک الگ چیز ہے, لیکن بہرحال یہاں زینت سے مراد اپنی شرمگاہ کو چھپانا اور لباس سے اپنی شرمگاہ کو چھپا کر, سطر کو چھپا کر, مطلب ناف سے لے کر جو ہے گھٹنے تک جو مرد کا سطر ہوتا ہے اور عورت کے لیے مکمل سر سے لے کر پیر تک ڈھکنا, وہ کر کر تم مسجد حرام میں جاؤ یا کسی مسجد میں جاؤ. تو یہاں گویا شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لباس کو پہنے, لباس پہن کے مسجد جائے. ٹھیک, اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں, اور یوں فرمایا اللہ رب العزت نے بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے, اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اب یہاں بھی دیکھیے, ویسے سورہ اعراف کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت سے نکالے جانے کا برا واقعہ ہے اصل بولے تو, پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا تذکرہ بھی اسی صورت میں, اور اسی صورت میں بار بار لباس کا تذکرہ بہت زیادہ بار آیا ہے, اس لیے کہ یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ شیطان جو سب سے زبردست طریقے سے ایک انسان پر اٹیک کرتا اور حملہ کرتا ہے وہ وہی چیز ہے اس کا لباس اور اس کی شرمگاہ کو سامنے کھول دے, مطلب جو کپڑا شرمگاہ کو جسم کو سطر کو ڈھاکنا چاہیے اس سطر کو کھول کے ہی سب سے پہلا فتنہ کرتا ہے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فتنے میں سب سے پہلے اس نے ڈالا, جس کے تعلق سے اسے علم تھا کہ اگر آدم اس جھاڑ کے پاس جائیں گے اور وہ چیز کھا لیں گے تو اس فتنے میں آدم جو ہے شامل ہو جائیں گے, وہ جانتا تھا. اور وہ فتنہ کیا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی اس کا پھل کھایا انہیں اس چیز کی سمجھ آ گئی جس چیز کی سمجھ ان کو ابھی نہیں دی گئی تھی, جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی, اور وہ ان کی شرمگاہیں تھیں. ابھی آدم اور حوا جانتے نہیں تھے شرمگاہ کو, وہ ننگے تھے جنت میں آدر کی, لیکن جو ہی وہ پھل کھایا شیطان جانتا تھا ان کو کیا سمجھ آئیں گی, اور فوراً اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھاکنے لگے جھاڑ کے, اس لیے کہ اب ان کو اس چیز کا سمجھ آ گئی تھی. تو شیطان بھی سب سے پہلے جو کام کرتا ہے یاد رکھیے, وہ اس چیز کی سمجھ آپ کو دلوانا چاہتا ہے جس کی ضرورت نہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو فطرت ہے, اس کی ضرورت نہیں سیکھنے سکھانے کی. کچھ چیزیں انسانی فطرت میں اللہ نے داخل کر دی یاد رکھیے, جس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو پہچان لیتا ہے, اس کا استعمال بھی جانتا ہے یاد رکھیے, اور اس کے تعلق سے آج سائنس بھی گواہی دیتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی فطرت میں ہوتی ہے, اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے. ایک کہ ہنسنا, کسی بچے کو ہنسنا کبھی سکھانا نہیں پڑتا ہے, بچپن سے ہنستا ہے وہ, کوئی چیز دیکھی تو ہنسنا شروع کر دے. کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے دو تین مہینے کے نہیں بلکہ مہینہ ڈیڑھ مہینے کے ہوئے آپ کچھ بات کیجیے تو ہنستے ہیں وہ, ہنسنا فطرت میں انسانی. ٹھیک, اسی طرح رونا, اس کی فطرت میں تکلیف ہوئی تو وہ روتا ہے, سکھانا نہیں پڑتا کہ ایسا ہوا تو رونا پڑتا آپ کو, ہے نا. اور تیسرا کہ جنس کا علم, اس کا سیکشوال نالج, اس کو بائی نیچر اس کو آ جاتا ہے, اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے. تو شیطان نے کیا کیا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ السلام سے جو چیز چھپائی گئی تھی اس چیز کو واضح کر دیا لباس. اب وہ کیا کرنے لگے, شرمگاہوں کو ڈھکنے لگے. تو اللہ رب العزت نے اسی شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے لباس پہننے کا, کپڑے پہننے کا ہمیں حکم دیا ہے, اور شیطان آج بھی وہی چال چلتا ہے, سب سے پہلے لباس کھلوانا چاہتا ہے مانو, کیوں تو اس سے جو فتنے مچتے ہیں نا اس کا اندازہ نہیں ہے, اس کے جو فتنے مچتے ہیں لباس کے کھلنے سے اس کا اندازہ تھوڑی ہوتا ہے. ایک خاتون ہے جو کم لباس پہنتی, چست لباس پہنتی, یا جو شریعت نے حکم دیا ویسا نہیں پہنتی, اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ متاثر ہو کے جو ہے گمراہیوں میں اور خرابیوں میں پڑتے ہیں, اور خود اس کی شخصیت, اس کی ذات بھی کبھی کبھار اس کا شکار بن جاتی ہے, اس کا لباس. تو لباس بڑی اہم چیز ہے. تو سورہ آراف کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہاں لباس کے تذکرے بہت زیادہ آ رہا ہے, چونکہ شیطان کی وہ چال بھی اللہ نے بتا دی کہ دیکھو اس کی چال کیا تھی, آدم علیہ السلام کو کرنا, مشرکین مکہ بھی کیا کر رہے ہیں, برہنہ ہو کے طواف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, طواف کی حد تک تو معاملہ درست ہے, لیکن اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طواف, ظاہر سی بات ہے آنکھ بند کر کے طواف نہیں ہو سکتا. تو کہا نہیں لباس ضروری ہے, کپڑا تمہیں اپنا سطر ڈھانکنا ہوگا. تو یاد رکھیے یہ لباس کا کم ہونا نہیں ہونا جو فتنے میں امت مسلمہ کو ڈالتا ہے اور انسانیت کو ڈالتا ہے, اس کی مثال آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے نقصانات ہم اور آپ آج اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں, اور آنے والے زمانے میں بھی لوگ ان نقصانات کو دیکھتے رہیں گے اگر وہ شریعت کے اس حکم کے تحت نہیں آئیں گے, اور بالخصوص مسلمان جن کو اللہ نے اس کتاب میں بار بار حکم دیا, پتہ نہیں کیوں ہمارے آنکھوں کا پانی بھی جو مر گیا ہے, اور ہم بھی جو ہے اس احساس کو بھول چکے ہیں کہ لباس کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیسا ہونا چاہیے. پہن تو رہے ہیں بس, بہرحال منمانا ہے, اپنے ڈھنگ کا ہے, اپنے انداز کا ہے. تو یہ بات انتہائی ضروری ہے. تو یہاں کہا اللہ رب العزت نے, دیکھیے کہ اے آدم, اے بنی آدم, اے اولاد آدم, ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تمہارے ستر ڈھکنے کے لیے. ہم نے تم پر لباس نازل کیا, اللہ رب العزت نے علم دیا لباس کا کیسا ہو, تو ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے تاکہ تم اسے ستر ڈھاکو اور تمہارے اور تمہاری زینت کا وہ باعث بنے. لباس کا دو کام ہوتے ہیں, یاد رکھیے, ایک وہ ستر کو ڈھاکتا ہے, دوسرا خوبصورتی کا باعث بھی ہوتا ہے نا. لباس کے یہ دو کام ہیں, ستر ڈھاکنا, خوبصورتی کا باعث ہونا. اس لیے اللہ رب العزت نے مومن مردوں کو یا مومن شوہر کو اور جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں ان کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا, اس لیے کہ ظاہر سے جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے, ٹھیک, تو جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس خاتون کا شوہر اس کے لیے ایک قسم کا لباس ہے کہ وہ ستر کی برائیوں سے, شرمگاہ کی برائیوں سے محفوظ ہو جاتی ہے, اور اسی طرح اس کی بیوی اس کا لباس ہے, اس لیے کہ پھر وہ شرمگاہوں کی اصل برائی تو یہ کہ انسان لباس تو پہنے لیکن وہ برائی کر لے شرمگاہ. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کے رشتے کو بھی جو ایک دوسرے کے لیے کہا کہ یہ لباس ہے تمہارے لیے, ہے نا. اسی لیے بہت سے علماء جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوتے کہتے تم تو ننگے ہو, تمہارا دین آدھا ہے اور تم ننگے بھی ہو, ایک طرح سے لاجیکلی فزیکلی نہیں یاد رکھے کہ اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کے رشتے کو کہا کہ بیوی میاں کے لیے, شوہر کے لیے ستر ہے لباس ہے, اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے, لباس کا لفظ استعمال ہوا, اس لیے کہ حقیقتاً واقعی میں لباس ہے, اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا, ستر کو ڈھکنا, اور اصل ستر تو تبھی ڈھک سکتا ہے جب انسان کا نکاح ہو جائے, تو برائی کی طرف جاتا نہیں ہے نا. تو ٹھیک ہے, تو کہا تمہاری یہ جو ہے سب سے پہلے ستر کو ڈھانکتا ہے, اس کے بعد یہ زینت بھی خوبصورتی کی وجہ بنتا ہے لباس, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارا لباس خوبصورتی کی وجہ بھی ہے کہ ہمارے جسموں کے عیوب جو عیب ہوتے ہیں جن کو دوسرے لوگ پسند نہیں کرتے دیکھنا, یا آپ خود پسند نہیں کریں گے کہ میرا جسم کا وہ حصہ یا وہ عیب کوئی اور دیکھے, تو لہٰذا وہ عیب بھی چھپ جاتا ہے آپ کا. تو لباس دو کام کرتا ہے, ستر کو ڈھانکنا جو اس کا اول کام ہے, اور دوسرا یہ زینت کی وجہ بنتا ہے, اور کئی اس کے اور ذیلی فائدے, حفاظت کرتا ہے چھوٹے موٹے رگڑوں سے گھسڑوں سے انسان بچ جاتا ہے, اور کئی لاتعداد اس کے فائدے بہرحال کاؤنٹ کر سکتے ہیں لباس سے کیا ہے. لیکن اصل فائدہ شریعت بتا رہی ہے وہ یہ دو ملتے ہیں انسان کو, ایک کہ انسان کا ستر ڈھک جاتا ہے, دوسرا انسان کی خوبصورتی کا باعث جو ہے میرا اور آپ کا جو ہے لباس بنتا ہے. لیکن آخر فرمایا وہ لباس تخوی ذلک خیر, لیکن اصل لباس تو تخوے والا ہے. پھر دیکھیے فزیکل لباس کے بعد پھر ایک لباس لاجیکل آیا, وہ تقوی والا لباس ہے. وہاں بھی جو ہے میاں بیوی کے لیے کہا ایک دوسرے کو لباس کا لفظ استعمال کیا, کہا اصل تقوی والا لباس تو اصل لباس ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ظاہری لباس اتار کر پھینک دوں اور تقوی والا لباس میں نے پہنا جو آپ کو نہیں دکھتا, یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, بلکہ اس لباس کے ساتھ خیر لباس تو یہ کہ جب تم اس لباس کے ساتھ وہ تقوی کو ملا دو لیا کر, لباس کا مقصد تقوی ہے نا, یہ نہیں کہ میں صرف چونکہ آپ میں رہ رہا ہوں اور آپ لوگ پسند نہیں کرتے کہ میں بغیر لباس کے رہوں تو رہ رہا ہوں, اور جب مجھے موقع مل جائے تو پھر اپنی بیاہی شروع ہوگی, ہوتا ہے نا کہ میں اورنگ آباد میں جب ہوں تو بہت احترام کے ساتھ لباس میرا مکمل ہے, میرے حالات احوال, لیکن کبھی آپ مجھے بمبئی میں دکھ جائے یا آپ مجھے دیکھ لیتے آپ پہچانیں گے, اچھا یہ وہی آدمی ہے کیا, ہے نا, کبھی بیچ پہ دکھ گیا میں آپ کو تو آپ پہچانیں گے یار یہ وہی آدمی ہے کیا فلاں جو فلاں فلاں کرتا ہے. اس لیے کہ وہاں میرا تخوے والا لباس نہیں تھا تو مجھے لگا بمبئی میں کون پہچانتا ہے مجھے, تو بیوی کو حکم دیا برقع اتار دو یہاں کون دیکھنے والا ہے, کہ تو اصل تو وہ تھا کہ تخوے والا لباس ظاہری لباس کے ساتھ ظاہری پردے کے ساتھ تقوی بھی انسان کو کہ پردہ تو کر رہی ہے خاتون لیکن یہ سوچ کہ بمبئی میں کون دیکھتا ہے, تو اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ پردہ اورنگ آباد والوں سے نہیں, پردہ غیر محرم مردوں سے, پھر وہ بمبئی میں پائے جاتے ہو, نیو یارک میں رہتے ہو, کہیں بھی رہتے ہو دنیا ہے نا, تو وہ سمجھتے نہیں ہم. تو یہاں اللہ نے کہا یہ تو لباس ہے لیکن تقوی والا لباس ہی زیادہ بہتر ہے, اور تقوی والا لباس یہ ہے کہ میں فزیکل لباس کے ساتھ جو ہے تقوی کو اختیار کروں, کہ اس کا مقصد کیا ہے, ورنہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بہائی کو اختیار کر لیتے ہیں, کہیں گھومنے کا بہائی اختیار کر لی, کہیں آپ ان کو بیچز پہ دیکھیے کہیں تیرنے کا بھی ہے اختیار کر لی، اس لیے کہ سطر ڈھانکنا فرض ہے چاہے کسی بھی حال میں ہو. نہیں نہیں اتنی مہنگی ہوٹل میں آئے اور اب یہاں تو وہ پہننے نہیں دیں گے تو لہٰذا بس شروع ہو جاؤ، ہے نہیں. تو تخوے والا لباس، یا صلی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ظاہری لباسوں کے ساتھ تخوہ اختیار کرو. کہ کبھی صحابہ کا معاملہ دیکھیے کہ بہت سی مرتبہ لباس کم ہوتا تھا لیکن وہ تخوے والا لباس پہنے ہوئے تھے، ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ، جو صفہ میں ہم لوگ شامل تھے، یہ بھی ابتدائی دور میں صفہ میں تھے، بعد میں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جائیداد دے کر بری کر دیا. اصحاب صفہ کی حالات یہ فرماتے ہیں ایسے تھے کہ ہمارے پاس تن ڈھکنے کو صرف ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، جس سے ہم جو ہے اپنے ناف سے لے کر پورا سطر، مطلب نیچے گھٹنے تک بھی نہیں ڈھکتا، لیکن جو ہے سطر کا کچھ حصہ. سطر کے دو حصے ہوتے، ایک ہوتا ہے جو ہے سطر غلیظہ اور ایک ہوتا ہے سطر خفیفہ. جو اصل سطر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر جو گھٹنا ہوتا ہے یہ سطر خفیفہ کہلاتا ہے، کہ ناف دکھ جائے کبھی، گھٹنا یا اس کے اوپر ران دکھ جائے کبھی تو سطر خفیفہ چل جائیں گا پھر بھی. اور جو شرمگاہ ہوتی ہے اگلا اور پچھلا حصہ، اس کو سطر غلیظہ بولتے ہیں. یہ تو کبھی نہیں بتا سکتا ایک آدمی کسی کو، ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں کہ پورا سطر نہیں ڈھکتا تھا، صرف جو ہے کمر سے لے کر بس کچھ جو ہے ران تک بس کپڑا آ جائے تو بڑا ہوتا، اور وہ بھی کپڑا ایسا ہوتا کہ چمڑا ہوتا اور اس کو سینے کو ہم بس دھاگے نہیں تھے، تو ہم لوگ کیا کرتے اس میں کانٹے ڈال دیتے دونوں طرف سے اس کو پکڑنے کے لیے. اور مسئلہ یہ ہوتا کہ اگر ہم رکوع میں بھی جھکتے نماز میں تو سطر کھل جاتا، مطلب اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا وہ بھی تو نہیں تھا کہ رکوع میں ہم جھکتے تو سطر کھل جاتا. مطلب اندازہ لگائیے صحابہ کی ابتدائی دور میں یہ حالت تھے کہ مکمل سطر، بلکہ سطر غلیظہ بھی ڈھکنا مشکل ہو جاتا تھا کبھی، اتنا کم تھا. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مال و دولت نہیں تھی، غربت کا یہ حال تھا، جنگوں سے جو مسلمان پریشان تھے اور مالی اعتبار سے بہت خستہ حالت تھی. یاد رکھیے، ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں جب میں اصحاب صفہ میں گیا تو لوگوں کی یہ حالت تھی کہ مشکل سطر ڈھکتا تو ہم کانٹوں سے اس کو سی لیتے، اور ہم میں سے ہر کوشش رکو کے لیے بھی جھکتا تو سطر کھل جایا کرتا، تو اس کو پکڑ کے جھکنا پڑتا ہم کو رکو میں جھکتے وقت کہ سطر نہ کھل جائے پیچھے سے. اندازہ لگائی. تو یہ غربت کی حالت تھی، یہ غربت کی حالت ہے. تو ان کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ لباس التقوی ذلک خیر، تخوے والا لباس، لیکن تم کرنا چاہ رہے ہو لیکن تمہارے پاس ہے نہیں. یہاں اللہ رب العزت نے میسر کیا، ہم کرنا نہیں چاہتے. تو تخوہ اس لیے بعد میں لایا گیا کہ تخوے کا اصل چیز ہے. کہ ہو سکتا ہے انسان کے پاس کپڑے نہ ہوں لیکن وہ تخوہ اصل ہوتا ہے، کہ وہ تخوے کا لحاظ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپائے. پھر یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں تو کھلے عام گھوم سکتا ہوں، نہیں، بلکہ چھپائے. اسے تخوہ اس کا یہی حکم دیتا ہے کہ یہ درست نہیں، اگر تم مجبور بھی ہو تو یہ درست نہیں کہ تم فلاں کام کرو. بلکہ ایسی واقعات ہے کہ کپڑوں کی اتنی کمی تھی، لباس کی، مال کی کمی تھی تو کپڑوں کی بھی کمی تھی، کہ ایک صحابی رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے نہ تھے اور فوراً گھر چلے جاتے. اور عموماً یہ ہوتا تھا اس دور میں کہ منافق ہی صرف اٹھ کے چلے جاتے فجر کے بعد، باقی لوگ صحابہ بیٹھتے تھے، آپ سے ان کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کے بعد چہرہ پھیرتے، ذکر و اذکار کے بعد پوچھتے کیا کسی نے خواب دیکھا، یا کبھی کبھار صحابہ نہ کہے تو کہتے میں نے آج خواب دیکھا میں بتاتا ہوں، یا سوالات کرتے، مختلف مسائل آتے، رات یہ پیش آیا، رات فلاں ہوا، وہ لوگ صحابہ کے سوالات پوچھتے. تو بہرحال یہ شخص چلا جاتا، عمر ابن خطاب رضی اللہ نے کہا کہ میں اس کو کل تو نہیں چھوڑوں گا، اس کو یہ مجھے منافق لگتا ہے. جیسے ہی وہ فجر کے بعد اٹھ کے جانے لگا، بھاگے اور جا کر اس کو اوپر کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں تمہیں روز دیکھتا ہوں، روز تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے سے اٹھتے ہو اور ہم لوگ بیٹھے چلے جاتے، اور یہ یاد رکھی فجر ابتدائی دور میں ہوتی، اندھیرے کا وقت ہوتا تھا، اور روز چلے جاتے ہو، مجھے شک ہے کہیں تم منافق تو نہیں ہوں. تو کہا بات ایسی نہیں عمر، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک چادر ہے، ایک چادر، اور گھر میں ہم دو لوگ ہیں، میں اور میری بیوی. تو جب میں یہ چادر پہن کے مسجد آتا ہوں نماز کے لیے تو میری بیوی بغیر کپڑوں کی ہوتی ہے، تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی، جلدی جاتا ہوں تاکہ وہ چادر اس کو دوں تاکہ وہ اب نماز پڑھ لے، اس لیے کہ ظاہر سے نماز میں سطر کا ڈھکنا فرض ہے. تو میں اپنی چادر اس کو دیتا ہوں پھر وہ نماز پڑھتی. تو آپ اندازہ لگائیے اس غربت کے عالم میں تقویٰ ہی ان کے لیے ایک چیز تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں جو ہے جسمانی لباس کی بات کی، فزیکل، وہیں تقوی کی بات فوراً لائی کہ تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. کہ انسان اگر واقعی میں تقوی کا لباس ڈال لے تو جسمانی حیا تو اس کی فطرت بن جاتی ہے، جسمانی حیا، ٹھیک ہے. جیسا کہ کئی واقعات آتے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بہرحال آپ جانتے ہیں، ان کے تعلق سے احادیث میں جو ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے فضائل میں یہ بھی ایک ہے کہ اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے تو آپ کا کپڑا اوپر تھا اور آپ کے گھٹنے تک اٹھا ہوا تھا، مطلب آپ کی جو مچھی ہے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، پیر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ جو ہے کھلا ہوا تھا. ابوبکر صدیق آئے، آ کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں تھے، سامنے پیر رکھے اور آپ بات کر رہے تھے. اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے تھے. اس کے بعد جیسے کسی نے کہا کہ عثمان آ رہے تو آپ نے اتنا کپڑا بھی نیچے کر دیا، حالانکہ وہ غلط نہیں تھا، اتنا بھی اٹھا رہنا کوئی غلط نہیں تھا, لیکن آپ نے نیچے کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو کہا, کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس سے حیا نہ کروں اس شخص سے فرشتے, مطلب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حیا دار تھے, اور آپ سب جانتے تھے کہ اتنا بھی دیکھ کر وہ پلٹ جائیں گے, مجھے نہیں دیکھیں گے, میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. یاد رکھیں, تو ایسے بھی حالت تھے کچھ صحابہ کی کہ جو ہے کسی کا اگر پیر بھی دکھ جائے, حالانکہ وہ درست جائز ہے, پھر بھی حیا ہے. یہی یاد رکھیں, انسان جب بے شرم ہو جاتا ہے تو پھر تو معاملہ اس کا ہے کہ, اور شرک بھی ایک قسم کی بے شرمی ہے نا, جس رب نے پیدا کیا اس کو چھوڑ کے کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حیا کھو دی اب وہ جو چاہے کرے, اس کا تو کوئی معاملہ نہیں, اس لیے کہ حیا چلے. اور اسی لیے بار بار حیا کو ایمان کا جز کہا گیا. ہر حدیث میں جہاں بھی ایمان کے شاخوں یا اس کے برانچز کی بات ہوئی, وہاں ضرور یہ بات ہوئی, الحیاء من الایمان, الحیاء من الایمان. آپ اور ہم سوچتے ہوں گے یہ ہر بار جو ہے اسلام جو ہے, آپ نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ اور 77 سے کم شاخیں ہیں, اور حیا ایمان کی شاخ ہے. ایک روایت نے فرمایا اسلام کی 70 سے زیادہ جو ہے ایمان کی شاخیں ہیں, درجات ہیں, اس میں سے حیا ایک شاخ ہے, ہے نا. تو حیا کو بار بار کیوں گنا آپ نے؟ ایک میں فرمایا کہ ایمان کی سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے ادنا ہے کہ راستے کی تکلیف ہٹاؤ, اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. تو ہر بار دیکھیے ایمان اور حیا, ایمان اور حیا ساتھ ہی آتے ہیں, اس لیے کہ حیا جس نے کھو دی پھر جو چاہے کرے. تو حیا بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھی حیا. تو حیا اختیار کیے ہوئے تھے, اور لباس بھی یاد رکھیے وہی شخص مکمل پہن سکتا ہے شریعت کے مطابق جس کو حیا ہو اس چیز کی, کہ میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں, اسلام کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں, یہ درست نہیں, یہ لباس غلط ہے, یہ غیر شرعی, یہ حرام ہے. یہ بات بڑی ضروری ہے, اور آج کے دور میں تو اس چیز کو جانا انتہائی زیادہ ضروری ہے. تو یہاں فرمایا کہ تم لباس پہنو, یہ تمہارے ستر کو ڈھاکتا ہے, زینت بڑھاتا ہے, خوبصورتی بڑھاتا ہے. لیکن ہاں یہ بات یاد رکھو, تقوی کا معاملہ, تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ پہلے تو وہ پہننا ہے, وہ جب آ گیا تو پھر سب آتا ہے. انسان جسمانی طہارت کی بات کرتا ہے, اچھی بات ہے, جسمانی طہارت اچھی بات ہے, لیکن اگر انسان کے خیالات میں وہ طہارت نہ رکھے پاکیزگی, انسان کی نظروں کے دیکھنے میں پاکیزگی نہ رکھے, اس کی بات چیت میں پاکیزگی نہ رکھے, تو کیا ہمیں لگتا ہے اس کی جسمانی طہارت کچھ فائدہ دیں گی؟ تو اندر سے بات باہر آتی ہے, اندر سے چیزیں باہر آتی ہیں. تو تقوی اختیار کرنے والا پھر ظاہری, پھر ظاہر سی بات ہے لباس کو بھی اختیار کرے گا, اس لیے کہ اس کے دل نے جو ہے اس کے جو ہے اس نے جو ہے تقوی والا لباس پہن رکھا ہے, وہ حیا اور شرم و تقاضوں کو جانتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت لباس کے تعلق سے فرماتا اور کہتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے, وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر و سرابیلا تقیکم بأسکم. دیکھیے اب یہاں کیا فرمایا, اور فرمایا اور تمہارے لیے خمیسے بنائی, اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خمیسے پہننے کی چیزیں بنائی جو گرمی میں تمہیں محفوظ رکھتی ہے, گرمی کی شدت سے تکلیف سے تمہیں محفوظ رکھتی ہے, محفوظ رکھتی ہے. اور ایسی خمیسے بنائی جو تمہارے جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتی ہے, ہے نا. جب اختر ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا لباس ہے, انسان جو حفاظت کے لیے پہنتا ہے, اس لیے کہ لباس کی کئی اقسام ہیں, لباس کے انسان کے کئی اقسام ہیں, حالات, ماحول, معاشرہ, کام کے اعتبار سے اس کا لباس بدلتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے تمہارے لیے لباس خمیس بنائی جس سے تم گرمی سے اپنی حفاظت کرتے ہو, اور ایسی لباس بھی بنائی جس سے جو ہے تم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہو جنگوں کے اندر جس کو استعمال کرتے ہو, ہے نا. مطلب بختر ہوتا ہے انسان سر کی حفاظت کے لیے جو کچھ ڈالتا ہے, ہاتھوں کی حفاظت کے لیے مختلف قسم کی چیزیں انسان پہنتا ہے جنگوں میں. تو کہا یہ دونوں ہم نے دی ہیں. تو یہاں بھی دیکھیے لباس کا امپورٹنس بتایا جا رہا ہے, اور لباس پہننا چاہیے, اور ویسا لباس اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں گرمی سے بچانے اور جنگوں میں تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے لیے جو ہے لباس بنا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 80 میں فرمایا, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لباس بنانے کا طریقہ سکھایا ہے اور تمہیں جنگ میں اس سے بچاتا بھی ہے. اللہ نے تمہیں لباس بنانے کا طریقہ سکھایا ہے اور جنگوں میں تمہیں اس سے حفاظت بھی دلاتا ہے. مطلب یہاں پھر لباس کی بات ہو رہی ہے, ایک لباس جو عام پہنتے ہیں اور ایک لباس جو ہم جنگوں کے اندر پہنتے ہیں, ٹھیک. تو دونوں کے طریقے کس نے سکھایا ہمیں؟ اللہ رب العزت نے انسانیت کو سکھایا کہ لباس کیسے بنایا جائے, اور عام لباس اور وہ لباس جو جنگوں میں جو انسان پہنچتا اپنی حفاظت کے بجائے. کیا تم پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ کیا تم پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اللہ نے تمہیں جو لباس دیا ہے شرم اور حیا والا بنایا ہے, اور تمہیں تمام چیزیں سکھائی ہے. اور ایسی کئی احادیث ہیں, بہرحال آیتیں ہیں, اس کا وقت نہیں کہ میں لباس کی اہمیت اور لباس کے تعلق سے باتیں کروں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا حکم دیا, لباس پہننے کا حکم دیا, اور اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت پر فرمایا, کلوا واشربوا ولبسوا وصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ. اب دیکھیے آپ نے کیا فرما رہے, کھاؤ اور پیو اور پہنو. شریعت بھی حکم دیتی ہے کھاؤ پیو اور پہنو, جیسا پچھلی آیت جو گزری اس میں اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف. یہاں بھی آپ فرما رہے کھاؤ اور پیو مطلب اللہ نے دیا ہے تو خوب اچھے سے اچھا کھاؤ، اللہ نے دیا تو خوب اچھے سے اچھا پیو، اور اللہ نے دیا تو خوب اچھے سے پہنو. تو کہا کھاؤ پیو اور خوب پہنو اور خیرات کرو. کھانا پینا ہو گیا، لباس ہو گیا، آپ کے اخراجات ختم. اب اس کی زیادہ جو ہے یہ خرچ کرنے کا اللہ کے راہ. تو کھاؤ پیو اور پہنو اور اللہ کے راہ میں جو ہے خرچ کرو، لیکن اسراف اور بڑائی کے بغیر. یہ سب کاموں میں اسراف مت کرو اور بڑائی دکھاوے کے لیے مت کرو. کھانا پینا دکھاوے کے لیے، لباس دکھاوے کے لیے، صدقہ دکھاوے کے لیے مت کرو. تو کہا کھاؤ پیو اور جو ہے خوب اچھے سے اچھا لباس پہنو اور صدقہ کرو، لیکن یاد رکھنا اس کے اندر بڑائی اپنا تعریف کے لیے مت کرنا اور بغیر بڑائی کے، اور اسراف مت کرنا. تو کھانا پینا اچھی بات ہے لیکن اسراف نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے. لباس پہننا اچھی بات ہے، اسراف اسراف سمجھتے ہیں؟ اسراف مطلب یہ کہ ایک انسان اس کی استطاعت سے زیادہ کوئی کام کرے. اور اسراف کا معنی ہر فرد کے لیے الگ ہوں گا، یاد رکھیے. آپ اسراف کا ایک کوئی لمٹ نہیں باندھ سکتے کہ 50 روپے کا لباس یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسراف ہے، نہیں. ہر آدمی کی انکم گروپ کے حساب سے اس کا لباس اس کا اسراف کا پیمانہ بدلتا ہے، یاد رکھیے. کسی انسان کے لیے 1000 روپے کا کھانا کھانا ایک وقت میں اسراف نہیں ہے، اور کسی انسان کے لیے 100 روپے کا بھی کھائے تو اسراف میں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کسی کو لاکھوں دیا ہے تو 1000 روپے کھانا کھا لے کبھی تو اللہ کا فضل استعمال کر سکتا ہے. لیکن کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے، وہ 100 ادھار لاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے میں یہ کھانا کھاتا ہوں 100 والا، تو یہ اسراف ہوا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اسراف کا پیمانہ وقت وقت سے، حالات حالات سے، اور انسان کے انکم گروپ کے حساب سے. تو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا ہوں آپ نے اسراف کیا جب تک کہ میں ٹوٹلی جانتا نہیں ہوں مکمل طور سے آپ کا انکم گروپ کیا ہے، اور واقعی میں کیا آپ نے اپنی نفس پہ ظلم کر کے یہ کام کیا. سمجھ رہے؟ تو اللہ نے کسی کو دیا ہے تو 10 کروڑ کا گھر بنا ہے، اس کی مرضی، شریعت روکتی نہیں ہے. لیکن اس کو اللہ نے 1000 کروڑ دے رکھا ہے جس میں 10 اس کے لیے معمولی بات ہے، تو وہ. لیکن اگر میں اس کے کمپٹیشن میں بینک سے ادھار لے کر، اس سے لے کر، اس سے لے کر، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال کر کچھ بھی کر کے بناتا ہوں، تو وہ گھر میرے لیے کبھی کبھار 10 لاکھ کا گھر بھی اسراف ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کہا کھاؤ پیو خوب پہنو اچھے سے اچھا، ٹھیک، صدقہ کرو لیکن دکھاؤ، بڑائی نہ کرو اور اسراف نہ کرو، اپنے دکھاوے کے لیے نہ کرو اور فالتو خرچ نہ کرو، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا جو ہے خوب سے خوب صدقہ کریں، لیکن دکھاوا نہ کریں اس معاملے میں، بڑائی اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ مطلوب نہ ہو، اور اسراف والا مادہ نہ ہو، زائد نہ کرے اپنی طاقت اپنی استاد سے، خامخواہ لوگوں کو، سوسائٹی کو، سماج معاشرے کو دکھانے کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے، میں کون ہوں. اور یہ آج کل بالکل عام ہے، کھانا پینا لباس ہے نا، یہ ہے نہیں ہے، اور صدقہ. آج کل یہ تمام چیزیں دکھاوے کی موضوع بنی ہوئی ہے. میں اس لیے یہ چیز پہنتا ہوں کہ یہ چیز پہننے سے لوگ پہچانیں گے میں ہوں. میں ایک چیز اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اس چیز کے استعمال سے آپ سب سمجھ لیں میرا اسٹیٹس کیا ہے. اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، یہ اچھی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، ٹیکنالوجی میں ہائے ہے، میرے لیے سہولتیں کافی ہے، میرے جاب میں ورک فائدہ مند ہے، میری تجارت نہیں. میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ سب جان لیں کہ میں کتنا ورتھ ہوں. آپ میرے کاؤنٹ کر لے کہ بھائی یہ تو 50,000 کا ہینڈ سیٹ استعمال کر رہا، یہ تو لکھ پتی کروڑ پتی دکھ رہا ہے، میں کتنا ورتھ ہوں. استعمال ہے، ضرورت ہے تو آپ کچھ بھی استعمال، شریعت نہیں روکتی آپ کو کروڑوں چیز استعمال کیجیے، لیکن یہاں مقصد کیا ہے؟ لوگ جان لیں میں کیا ہوں. استعمال بھی نہیں آتا کبھی کبھار، وہ چیزیں لیتے ہیں ہم دکھانے کو جس کا استعمال نہیں آتا ہے. کبھی ایک آدھ رنگ ٹون چینج ہوگی، دوسرے کو بولتے یہ کیسا ہوتا، ذرا بتاتے کہ آپ. گویا آپ کے استعمال کی چیز ہی نہیں، نہ ضرورت ہے آپ کو اس چیز کی، آپ خاموخہ لیتے ہیں تاکہ بتائے کہ بچہ باہر ہے، میں فلاں ہوں، میرا اسٹیٹس یہ ہے، آئی ایم ورتھ دس مچ، مطلب اتنا آپ میرے کو کاؤنٹ کر لو کہ اتنا ہینڈ سیٹ ہے تو میرا لباس اور فلاں. تو یہ دکھاوے کہ آج موضوع چیزیں بن چکی ہے کہ اچھا پہننا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کھانا پینا بھی دکھاوے کے لیے بن چکا ہے آج کل کہ ہم فلاں جگہ کھاتے ہیں، اسٹیٹس مانا جاتا ہے. آپ کون سی ہوٹل جاتے ہیں؟ اوچے لوگ چھوٹی سی ہوٹل میں جاتے ہیں، ہم تو فلاں بازار کی فلاں ہوٹل میں جاتے ہیں جو سب سے فلاں فلور پہ وہ گھومتے بھی رہتی ہے، اس کے ٹیبل بھی گھومتے ہیں، فلاں بھی ہوتے ہیں، اور وہاں مردوں کو عورتیں رہتی سرو کرنے، اور عورتوں کو مرد رہتے سرو کرنے، اور وہاں فلاں ہے، اور یہ بھی سہولت ہے، وہ بھی سہولت ہے. حالانکہ ان سہولتوں میں سے کچھ بھی نہیں آتا. آپ کسی کے ساتھ کبھی گئے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیے انہیں کیا آرڈر دیتا، کیا کرتا، آپ بھی جا کر وہی اس کی شان مارنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، وہی کھا رہے جو وہ کھاتا ہے، پتا نہیں بیماری کی وجہ سے کھاتا ہوں گا، آپ بھی وہی کھاتے، اس لیے کہ آپ کو اس کے علاوہ معلوم بھی نہیں. خاموخہ تو مجھے بتانا ہے نا میں یہ ہوں، تو کہا نہیں، دکھاوا مت کرو اس معاملے، اسراف نہیں اور دکھاوا نہیں، یاد رکھے، ٹھیک. تو یہاں بھی لباس کا تذکرہ. اسی طرح لباس میں وہ چیزیں جو ممنوع ہیں، یاد رکھے. اب لباس پہننا ہے اور ستر ڈھکنا ضروری ہے، لباس ستر کو ڈھکتا ہے، انسان کی زینت ہے، اس کو دکھاوے کے لیے نہیں پہننا ہے، ٹھیک. یہ باتیں ہم نے جان لی. اب آئیے لباس میں پہلی چیز جو درست نہیں، شریعت نے جس کو حرام قرار دیا، جو لباس نہیں پہننا ہے، وہ رکھتا ہوں. پہلا نکات کہ ریشمی لباس کا استعمال شریعت نے منع کیا ہے، یاد رکھیں. جب لباس کی بات ہو رہی ہے تو لباس ستر کو ڈھکتا ہے، بات سمجھ گئے. ستر وہ ہوتا ہے ایک مرد کا ناف سے لے کر گھٹنا، اور عورت کا ستر سر سے لے کر اس کا مکمل پیر ہے. تفصیلات ان شاء اللہ میں آگے اور لوں گا، ٹھیک. تو ہمیں لباس پہننا ہے جو ہمارے ستر کو اور مکمل جسم کو ڈھاکے, اور جتنا زیادہ ڈھاکے اتنا بہتر ہے, سوائے اس کے کہ ان حصوں کو نہ ڈھاکے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, وہ بھی تفصیلات آئیں گی ابھی. ورنہ لباس تو پہن رہے, پھر اتنا زیادہ پہن رہے کہ شریعت نے جس کو کھلا چھوڑو گا اس کو بھی آپ ڈھاک رہے ہیں, اور جہاں ڈھاکو کا اس کو کھلا چھوڑ رہے ہیں. دونوں چیزیں مرد اور عورتوں کی, وہ بھی رکھوں گا. تو پہلی چیز لباس میں وہ چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں, ریشمی لباس پہننا حرام ہے, یاد رکھیں مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے بہرحال اس امت کی یہ جائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ متفقہ علیہ روایت ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا لا تلبس الحریر, کہ ریشم مت پہنا کرو, اس لیے کہ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة, اس لیے کہ جس نے دنیا میں اسے پہنا آخرت میں اس کو یہ نہیں ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں مومن ریشمی لباس پہنیں گے, لیکن دنیا میں مومن مرد ریشمی لباس نہیں پہن سکتا. عورتیں پہن سکتی, یاد رکھی, مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں, عورتیں پہن سکتی ریشمی لباس, لیکن مرد نہیں پہن سکتے, یاد رکھی. تو پہلی چیز یاد رکھیے, ریشم نہ ہو, اور کسی بھی مقدار میں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے 49-51% چل جائیں گا, 40-60 نہیں, کسی بھی اس میں نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کپڑے لیتے ہیں اس پہ ایمبرائڈریز ہوتی ہے, اور ریشم کی ہوتی ہے, اگر ہے تو پھر آپ نہیں لے سکتے, اس لیے کہ درست نہیں. ایک بار آپ تھوڑی سی ایمبرائڈ لیں گے, اگلی بار تھوڑا براڈر آپ کریں گے, اگلی بار بولیں گے صرف آستین ریشم کی ہے, اگلی بار بولیں گے اس کے کف اور فلائیں, اور پھر آپ مکمل ریشم میں لگ جائیں گے, اور انہیں کاموں میں جو ہے لگ جائیں گے جو درست نہیں ہے. تو یہ عورتوں کے لیے یاد رکھیں, ریشم جو ہے عورتوں کے لیے, یا پھر غیر مسلم پہنے تو ایک الگ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے نہیں, لیکن مومن مرد اس کو نہیں پہن سکتے. اس کی وجہ یہ کہ جو دنیا میں اسے پہن لیں گا آخرت میں اللہ رب العزت اس کو نہیں دیں گا, اس لیے کہ آخرت میں حریر جو ہے ریشم کے ہمیں لباس ملنے والے, مطلب جنتی جب داخل ہوں گے اور ایک سے ایک کلر کے ریشمی لباس, اور ایسے ایسے اور اتنے قیمتی کہ دنیا و ما فیہا جو کچھ ایسا ملا بھی لیا تو یہ خرید نہیں سکتے, پرچیز نہیں کر سکتے, معلوم آپ اتنے قیمتی. تو کہا اس امت کے مردوں کے لیے ریشمی لباس نہیں, تو ہر ممکن احتیاط کیجئے, کسی بھی قسم کا ریشمی لباس سے آپ احتیاط کیجئے, اور ایسا لباس اگر ہو تو آپ بالکل کسی بھی کوانٹیٹی میں, اتنا اتنا اتنا نہیں, یہ الگ بات ہے کہ مجبوراً بیماری کے طور پر, بیماری کے علاج کے لیے, پرسنل سیفٹی اور سیکورٹی, وہ ایک الگ شکلیں ہیں, یاد رکھیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابیہ کہا مجھے ایک بیماری ہے جس کے لیے طبیب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ریشم اگر لگے تو اس سے ٹھیک ہوں گے, تو کافی ٹھیک ہے تیرے لیے صرف, سب کے لیے نہیں, سمجھے. تو ایکسیپشنل کے شریعت میں ہر بار ہوتے ہیں, مستثنا حالتیں ہوتی ہے, یاد رکھیں. جیسا کہ جنگوں کے اندر بھی یہ چیز بہت کام آتی ہے, اگر آپ لوگ اگر جانتے ہو آج کل کے نئے جو بختر ہوتے ہیں, سیفٹی جو گارڈز ہوتے ہیں, جو لوگ پہنتے ہیں بلڈ پروف جیکٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر عموماً ریشم ہوتا ہے, مطلب ریشم کی کئی کوٹنگز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اس کے اندر دھات بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ ریشم کی خصوصیت یہ کہ کسی چیز کو پار نہیں ہونے تک, اگر اس کی پرت پرت پتلے پتلے کپڑوں پہ آپ چڑھا دیں تو گولی بھی اس کو چیر کر نکل نہیں سکتی, اٹک جاتی ہے اس, سمجھ رہے ہیں آپ بات. تو ایک قسم کا وہ ریزسٹنس دے دیتا ہے, پھر اندر جو ہے میٹل ہوتا ہے جو اس کو پھر گولی کو روک لیتا ہے. تو بہت سارے ملٹری جیکٹس میں ہوتا ہے, یہ سیفٹی جیکٹس میں ہوتا ہے, تو وہ ایک مستثنا حالت ہے, ایکسیپشنل کیسز ہیں جس میں الگ بات ہے, بیماریاں ہیں, سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے, ٹھیک, وہ الگ چیز ہے. لیکن عموماً عام اعتبار سے ہم مومن مرد جو ہے ریشمی لباس کسی بھی مقدار, کوئی بھی کوانٹیٹی میں اس میں ہو, ہم نہیں پہن سکتے, سوائے بیمار, سوائے حفاظت, سوائے وجوہات اور مجبوریاں, ایک الگ چیز ہوتی ہے وہ آپ کو مجبور کر دے, وہ ایک الگ شکل ہے, ٹھیک. تو ریشمی لباس مردوں کے لیے جائز نہیں, اس لیے کہ جو اسے یہاں پہنتا ہے آخرت میں اس کو یہ چیز نہیں ملیں گی, اور ہم نہیں چاہتے آخرت میں ایسا لباس کو, اور صرف لباس نہیں کہیں گے, مطلب جہنم میں جائیں گے اس کا معنی یہ, وہ لباس نہیں پہنیں گے جنت, چونکہ جنت میں جب جائیں گے جنتیوں کو ہری ریشم کا لباس ہی دیا جائیں گا سب سے پہلے, وہ نہیں ملیں گا, تو ہم چاہتے ہیں وہ, تو پھر اس کو احتیاط کیجیے, ٹھیک. اسی طرح دوسری چیز جو شریعت نے حرام قرار دی وہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور حدیث میں ہے کہ آپ نے ہاتھ میں دو چیزیں لی اور کہا ان ھذین حرام علی ذکور امتی, کہ یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں آپ کے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں, عورتوں کے لیے جائز ہے, سونا بھی جائز ہے, ریشم بھی جائز ہے, لیکن میری امت کے مردوں پر یہ دو چیزیں حرام ہیں. آپ نے ہاتھ میں لے کر حاضرین, یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. تو مرد ریشم بھی نہیں پہن سکتا, دوسرا اس کے لباس میں کوئی بھی چیز سونے کی شامل نہ ہو, سونے کی شامل نہ ہو. جیسا مثال کے طور پہ کوئی بتانے کے لیے کہ میں اتنا سونے کی بٹن لگا لوں, اس میں سونے کے تاگے سے جو ہے میرا کپڑا سلا ہوا, یا سونے کی انگوٹھی میں ہاتھ میں ڈالا ہوں, یا سونے کا کچھ بھی ہوتا ہے, بہرا لوگ چین پہن لیتے بتانے کے لیے کہ میں کتنا مالدار ہوں, یہ سب چیزیں نہیں, یاد رکھی. اور ان چیزوں کو جو حرام کیا اللہ رب العزت نے, اس کی حکمتوں میں علماء ایک حکمت یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ عورتوں کے لیے زینت ہے یہ سب چیزیں, دوسرا یہ کہ ان چیزوں کے پہننے سے عموماً مردوں کے اندر جو ہے وہ چیزیں آ جاتی جو نزاکت والی ہیں, جو ان میں نہیں ہونا چاہیے, یہ ریشم اور اس کے استعمال سے نزاکت والے, اس لیے کہ ریشم دیکھیں آپ ڈھلتا ہے, آپ ڈالیے وہ ڈھلتا ہے, تو اس کو دیکھیے خواتین اگر جو ریشم پہنتی ہر بار اس کو ہمیشہ وہ کرنا, اس میں نزاکت آتی ہے. آدمی چلتا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, سمجھ رہا بات کو؟ جس سے مردوں کا کام تو جو ہے نزاکت والا نہیں ہے, ان چیزوں کے استعمال سے ملکتے مردوں میں نزاکت پیدا ہو جاتی ہے, سمجھ رہا؟ جو ریشم پہنے گا سونا, نزاکت شریعت یہ نہیں چاہتی مردوں کے لیے, ٹھیک. اور بھی بہر اللہ کی لا تعداد حکمتیں ہو سکتی ہم نہیں جانتے, لیکن ایک یہ ہے کہ اس سے نزاکت انسان میں پیدا ہوتی مردوں میں, اور شریعت نہیں چاہتی کہ آپ نزاکت اختیار کریں, بلکہ یہ عورتوں کے لیے نزاکت اختیار کرنا, ٹھیک. اسی طرح دوسری چیز, کوئی بھی جو ہم لباس پہنے تو مردوں کے لیے تو یہ ہوگا کہ وہ سونے جو ہے ریشم کا نہ ہو, اس میں سونا نہ ہو. دوسرا جو بھی چیز ہم پہنتے, خمیص ہو, امامہ باندھتے ہو, یا جو ہے لنگی ہو, یا پینٹ ہو, پیجامہ ہو, کچھ بھی ہو, بہرحال جو بھی ہم ہوتے, یا ہمارا کرتا ہو, یہ کوئی بھی چیز نیچے نہ لڑے. لمبے لمبے جس طرح سے ایک زمانہ تھا بادشاہ, یا آج بھی ہوتا ہے, بادشاہ ہے, بہت بڑے مہاراجہ ہے, فلاں ہے, تو ان کی لباس یہاں کچھ باندھتے ہیں تو نیچے تک لڑتی ہے, کہیں خادم لے کے چلتے یا وہ گھسرتے ہوئے چلتی ہے. یا پھر اسی طرح لوگ جو مالداری کا اپنے دعویٰ کرتے ہیں, مالدار ہم فلاں بتانا, وہ اپنے لباس خوب نیچے کرتے ہیں, ٹھیک, تاکہ وہ لباس جس سے لڑتا ہوا چلتا ہے اور لوگ سمجھ جاتے ہیں بڑا مالدار انسان ہے, ٹھیک. جیسا ہوتا تھا آپ کے زمانے میں لوگ اس کو کرتے تھے, یا اس طرح تو نیچے جو جا رہا, جو ٹخنوں سے نیچے ہو مردوں کے لیے, ایسا لباس جس کو انسان لڑاتے ہوئے چلتا ہے, جس کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے تاکہ لوگ دیکھے اس کی مالداری, شان و شوکت, تو یہ منع ہے پہلی چیز. دوسرا, اگر مرد ہو تو مرد اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے نہ کرے, چاہے لنگی ہو, پتلون ہو, پیجامہ ہو, جو چیزیں بہرحال نیچے کی باندھنے کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, ہر زمانے اور ہر علاقے کی چیزیں بدلتی جاتی ہیں اور لباس بدلتا ہے, ٹھیک, یاد رکھیں. تو وہ لباس جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور اس کے تعلق سے بڑی وعید کی حدیث میں, اور فرمایا حدیث میں اس طرح, صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت, فرمایا تہبن جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے جہنم میں جائے گا. تہبن مطلب نیچے کا حصہ جو نیچے انسان پہنتا ہے, اگر دو کپڑوں والا سسٹم ہے, تہبن نیچے کے حصے کو کہیں گے, چاہے لنگی ہوتی ہے, پیجامہ ہوتا ہے, پتلون ہوتا ہے, پینٹ ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, تو اگر وہ ٹخنوں سے نیچے جائیں گا تو وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گا. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لباس میں جو ہے ریشم نہ ہو, اس کے بعد جو ہے سونے کی کوئی چیز نہ پہنے مرد. تیسرا, اگر مرد ہو تو ٹخنے سے, مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹخنے سے نیچے کوئی چیز نہ جائے, شریعتاً یہ حرام, یاد رکھے. اور اس کے تعلق سے بڑی وعید آئی ہے. ایک غلط فہمی اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ نہیں, یہ تکبر کی بنیاد پر ہی ٹھیک ہے, بس تکبر کی بنیاد پہ کوئی کرے, ایسے الفاظ سے بھی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکبر کی بنیاد پہ جو اس کو رگڑے گا, اور جو غیر تکبر, دونوں کے الفاظ بھی حدیث میں یاد رکھے. ایک تو یہ ہے کہ جو تکبر سے ایسا کرے گا, اللہ اس پہ کبھی رحم کی نظر نہیں ڈالیں گا, مطلب لباس لمبا جو ٹخنے سے نیچے اور تکبر کی بنیاد پر کہ میں فلاں ہوں, تو ہے, ٹھیک. ایک چیز یہ ہوئی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو یوں ہی کرے گا اس کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے, اور جو تکبر کی بنیاد پہ کرے گا اس کے لیے اللہ رحم نہیں کرے گا کبھی, اس کی وعید ہے, اور جو غیر تکبر کی بنیاد پہ کرے گا اس کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے. اس لیے کہ اوپر جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اس میں کہاں تکبر اور غیر تکبر کے الفاظ ہے, سیدھے الفاظ یہ, جو بھی تہبند ٹخنے سے نیچے جائیں گا وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گا, سیدھے الفاظ ہے, اس میں کوئی آپ نے فرق نہیں کیا. اور ایک حدیث میں آگے آئیں گی انشاءاللہ, اس میں یہ کیا, تکبر سے جو کریں گا تو اللہ اس پر رحم کی نگاہ نہیں ڈالیں گا, یہ تو کم از کم معاف ہو جائیں گا, اس کو تو معاف بھی نہیں کریں گا, ٹھیک. تو بہت سے لوگ سمجھ, صرف تکبر بنیاد ہے اس کی, تکبر بنیاد نہیں, یاد رکھیے. یہ عام حالت میں بھی وہ درست نہیں, اور خاص حالت میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے, ایک شخص آیا جس کا لباس بہت خراب تھا, بالکل پرانے قسم کا پھٹا ہوا, اور وہ آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میرے لیے بھی یہ بات ہے کہ میں لباس کو اوپر رکھوں, اس لیے کہ میں تو غریب ہوں, پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں, اور کیا میرے لیے بھی بات ہے؟ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیے, باتیں جب بیان ہو رہی ہے صحابہ کے تعلق سے, جب غربت کا بہت برا حال ہے اور ایک ایک کپڑا بھی نہیں پہننے کے لیے, تب بیان کیا جا رہا ہے کہ مت کرو ایسا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ ٹیکا لیے ہوئے تو اٹھے اور کہا, کیا تیرے لیے میری اتباع لازم نہیں ہے؟ وہ سب چھوڑو, ہوتا تکبر ہے نہیں ہے, تیرے کپڑے, کیا تیرے لیے میری اتباع لازم نہیں ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا؟ کیا آپ ویسے ایک دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار انسان تھے؟ نہ مالدار انسان تھے, نہ اپنے آپ کو آپ بادشاہ سمجھتے تھے, نہ بادشاہوں جیسا سلوک کبھی آپ نے اپنے آپ سے کروایا لوگوں سے, اور نہ ہی جو آپ کیا ایسے لباس تب بھی آپ پہن رہے ہیں اونچا, تو اس سے کیا دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی کی سنت ہو گئی؟ اب تکبر والا معاملہ یہ اضافی ہے. تو آپ نے فرمایا, کیا میری اتباع تجھ پر لازم نہیں؟ کیا تو سمجھتا میں کرتا ہوں پھر جب تو نہیں کرے گا؟ تو بات سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ سنت ہے, اس پہ اتباع لازم ہے. اللہ کی ہاں, تکبر سے جو کرے گا اس پہ تو اللہ رحم نہیں کرے گا, جو غیر تکبر سے بھی کرے گا اس کو سزا تو ہے. اس لیے کوئی کہہ نہیں مجھے تکبر نہیں ہے, بہت سے لوگ آتے ہیں, نہیں ہمیں تکبر نہیں ہے جناب. میں کہتا اچھا ٹھیک ہے, پھر اوپر کر لیجیے. نہیں اوپر نہیں کر, پھر تکبر ہے آپ کو. نہیں نہیں ہم کو تکبر نہیں تو اوپر کر لیجئے نا. نہیں میں نہیں کرتا, تکبر ہے آپ کو. اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں اوپر کر, تو سب دیکھیں گے, میرے کو شرم آئیں گے, لوگ پوچھیں کپڑا کم تو نہیں تھا یا فلاں باہر سے کپڑا آ گیا ہوں گا, کم پڑ گیا تو چلانا پڑا اونچی پہن جانا آپ کو, فلاں ہے یہ ہے وہ ہے, اور سوسائٹی میں لوگ کیا بولیں گے. تو پتا چلا وہ لٹکانا اسٹیٹس ہے, تکبر ہے نا. پھر سمپل میں کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ کہتے نہیں تکبر میں نہیں کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اوپر کیجیے, لوگ بولتے نہیں اوپر نہیں کرتے, تکبر ہے پھر. سمپل. اور کیا وہ چھوڑ دیجئے, وہ کون اور کیا اور تکبر غیر تکبر, نبی کی اتباع کیا ہم پہ لازم ہے نہیں ہے, سب کہیں گے لازم ہے تو بس اس کے تحت تو کم از کم کر سکتے ہیں نا. ٹھیک. نہیں نہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا ازار جو ہے ٹکنے سے نیچے جاتا تھا, تو اگر کوئی ان کی مثال دے تو میں کہتا ہوں مثال تو اچھی لائی آپ نے, تو پھر ہو بہ ان جیسا ان کے لباس ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جنگیں چونکہ بہرحال آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ لڑتے رہے, اس کے بعد جو آخری وقت میں جنگیں تھوڑی کم ہو گئی, ٹھیک, اور ویسی جنگیں نہ ہوئی جو ابتدائی دور میں اسلام کے, اور جو ہے آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ کچھ طبیعت شاید ناسازی یا بیماری کی وجہ سے یا پھر جنگیں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی تھوڑا سا پیٹ باہر آ گیا, جس کی وجہ سے ہونا یہ لگا کہ جو کپڑے آلریڈی تھے, جو پیجامے آلریڈی ہوں گے ان کے, یا جو بھی تائبن لنگی ہوتی تھی جو بھی ہوتا تھا بہرحال, وہ ایسے ہو گئے کہ پیٹ چونکہ سامنے سے بڑا ہوا تو تھوڑے نیچے اتر جانے لگے, جس کی وجہ سے وہ لٹک جاتے تھے. تو لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول ابوبکر آپ بڑا بولتے ہیں کہ تکنے سے نیچے ہونا فلاں ہے, ابوبکر کا کیا معاملہ ہے, ابوبکر کا کیا معاملہ ہے. اور ان کے تعلق سے حدیث میں صاف الفاظ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کا صرف ایک پیجامے کا حصہ نیچے رہتا تھا, دوسرے کو آپ کھوس کے کیسا تو ایڈجسٹ کر کے اوپر کر لیتے تھے. تو اگر ابوبکر صدیق کی سنت فالو کرنا ہے تو ایک لمبا رکھنا پڑے گا اور ایک چھوٹا رکھنا پڑے گا, ایک ٹخنے سے نیچے اور ایک ٹخنے سے اوپر رہتا تھا. حدیث میں الفاظ رہتے ہیں ابوبکر کا ایک نیچے ہوتا چونکہ وہ ایک طرف سے موڑ لیتے تھے نا, دوسری طرف کا اتر جاتا تھا, ادھر سے موڑے تو ادھر کا, دونوں نہیں ہو سکتے ایک ساتھ. یاد رکھیں جو لوگ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے, اور ان حالات کو بھی دیکھیں جن حالات جن غربت میں اور جو کپڑے وہ پہنتے تھے, ٹھیک, تو ایک طرف کرتے تو دوسری طرف کا ایک لٹک جاتا اور ایک اوپر رہتا. ٹھیک ٹھیک. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال لینا ہے تو ایک نیچے کرنا پڑے گا ایک اوپر, پہلا. دوسرا, جب اللہ کے رسول کمپلین ہوئی ان کی کہ ابوبکر ایسا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. تو ابوبکر کی ضمانت تو رسول اللہ نے لے لی, میری رافی کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے, تو ابوبکر کی ضمانت تو رسول اللہ لے چکے, میری اور آپ کی ضمانت کون لے گا بتائیے مجھے؟ ضامن ہوں گے نا رسول اللہ, آپ نے فرما دیا صحابہ سے کہ ابوبکر کو تکبر نہیں ہے, تو ضمانت لے لی گئی ایک طرح سے ان کی, اللہ کے پاس رسول اللہ ضامن ہوگا ابوبکر کے کہ اس کو تکبر نہیں ہے, میری ضمانت اور آپ کی کون لینے والا بتائیے. اور اگر ان کی سنت فالو کرنا ہے تو ایک اوپر اور ایک نیچے کرنا پڑے گا, تو پینٹ کو ایک طرف سے کھوس لیجئے ایک طرف چھوڑ دیجئے, آپ بولیں گے یار یہ تو اور خطرناک ہوگا, اس سے اچھا دونوں اوپر کر لو, ہے نا. تو دیکھیے یہ تکبر کا نہیں صرف, یہ اتباع سنت کا معاملہ ہے, اور یہ بھی لباس کے ادب میں ہے کہ لباس ان چیزوں کو کھلا رکھے جس کو شریعت نے حکم دیا, ان سے اوپر ٹکنے سے اوپر تو اوپر. آپ بہت سے لوگ عقلیں لڑاتے ہیں, ہاں نیچے سے تو پیتاوا پہن لیتے آپ, تو نیچے سے تو آپ کچھ کتنا بھی اوپر پہن لیں, شریعت نے روکا نہیں آپ کو, پہنیے نا پھر آپ, کس نے روکا؟ پینٹ پہنیے اونچی اور نیچے سے پیتاوا پہنیے اوپر, ڈھک تو گیا ٹکنا, مسئلہ ڈھکنے اور نہیں ڈھکنے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ٹکنے سے اونچا اوپر کا حصہ, نیچے سے آپ کتنا اوپر لے جاتے ہو آپ کا مسئلہ ہے, وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو جو ایزار پینٹ پتلون تہبند یا جو چیزیں پہنی جاتی ہے قمیض کوٹ جو بھی لمبے ہوتے ہیں, ٹکنے سے نیچے نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے. سوائے مستثنا حالت ہر جگہ رہتا ہے, ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہے, سیکیورٹی سیفٹی کام کاج کے اندر, بارش پانی میں انسان چل رہا ہے اور کپڑے تو اندر سے چھوٹے لیکن بارش سے بچنے اتنا لمبا پہنا, وہ ایک سب ایکسیپشنل کیسز ہے یاد رکھیے. لیکن عام حالت کے اندر ہمیں جسم کو یہ حصے سے اوپر پہننا ہے, باقی نیچے سے آپ کو چھپانا ہے تو آپ ساکس پہنیے, موزے پہنیے, خفین پہنیے, لیدر ساکس جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اوپر سے تو آپ کا کپڑا آ کر وہاں رک جائیں گا. یاد رکھیے, اب خاموخا کے ہیلے بہانے نہیں ہم کو تکبر نہیں نہیں فلاں نہیں, یہ سب اللوجیکل ہے. یاد رکھیے, اگر تکبر نہیں بھی ہے تو اتباع رسول کے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. کیا صحابہ کا عمل, صحابہ میں سے کس کو تکبر تھا؟ لیکن سب کے اوپر رہے پوری زندگی, ہے نا. تو تکبر اصول نہیں تھا اصل, یاد رکھ لیجیے. اصول یہ تھا کہ اوپر سنت کے مطابق رکھا جائے, اور تکبر کے ساتھ کوئی لڑائے تو پھر تو اس کا معاملہ یہ کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے. حدیث کے الفاظ ایسے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا رکھا چادر خمیص اور پگڑی میں ازبال, ازبال اسے کہتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے کوئی چیز ہو ازبال, اور وہ جو کرتا ہے اسے مزبل کہتے ہیں عربی میں. تو آپ نے فرمایا کہ ازبال یعنی ٹخنے سے نیچے جو لٹکے, جو انہیں تکبر کے طور پر گھسیٹے گا روز قیامت, اللہ ان کی طرف رحم کی نظر نہیں دوڑائیں گا, رحم کی نظر سے نہیں دیکھیں گا. تو جو تکبر سے کریں گا رحم کی نظر سے نہیں دیکھیں گا, جو غیر تکبر سے بھی کریں گا جہنم کی وجہ تو ان کو بھی آ چکی ہے. تو لباس کا یہ بھی ایک وہ ہے کہ لباس مردوں کا ٹکنے سے اونچا ہو. تیسری چیز لباس میں, لباس کسی بھی رنگ کا ہو جائز ہے, بہتر ہے کہ سفید لباس ہو, ٹھیک. لیکن اب کسی بھی رنگ سے مراد یہاں یاد رکھیے, کچھ حالات کچھ معاشرے کچھ ماحول میں کچھ چیزیں ایکسپشنل ہوتی ہے جس کو فقہ کے ذریعے لوگ سمجھاتے ہیں, ٹھیک. جیسا کہ اگر کسی زمانے میں غیر مسلموں کا فلاں لباس ہے اور وہ لباس پہننے سے آپ ان میں گنے جائیں گے, تو اس جگہ پھر فقہی وہاں کے علماء یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ لباس نہ پہنا جائے. اب یہ رنگ بدل سکتا ہے, کسی زمانے میں بھگوا رنگ ہو سکتا ہے ممانعت ہوگا, تو کسی زمانے میں لال ہوگا, کسی زمانے میں ہو سکتا ہے ہرا بھی ہو جائے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ زمین زمانے حالات کے اعتبار سے ہوں گا کہ آپ لباس کسی بھی رنگ میں سے جائز ہے, ٹھیک, اس میں کوئی ممانعت نہیں شرعی, لیکن کچھ علاقوں میں کچھ ماحول کے اعتبار سے کچھ جگہ کچھ اوقات کچھ دنوں میں وہ لباس آپ احتیاط کریں بہتر ہوتا ہے نا. جیسا کہ محرم چل رہا ہے تو آپ کالا لباس نہ پہنے محرم کے حد تک, ورنہ لوگ آپ کو بھی انہی لوگوں میں گنیں گے جو لوگ اس مہینے کو غم کا سمجھتے ہیں اور اس میں ماتم اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور وہ لباس بالخصوص کالا پہنتے, ٹھیک سمجھ. تو اس زمانے میں آپ نہیں پہنیں گے, کلر خراب نہیں ہے, حرام نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے, لیکن وہ زمانے میں اس علاقے میں چونکہ وہ مخصوص لوگ جو ایک مذہب کو ایک جو ہے فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس لباس کو پہنتے, لوگ آپ کو بھی اس میں کاؤنٹ کریں, کتنوں کو آپ بولیں گے میں الگ ہوں اور وہ ان سے فلاں, ٹھیک. تو آپ احتیاط, لیکن عمومی اعتبار سے شریعت نے کسی بھی رنگ کی ممانعت نہیں دی, کوئی رنگ شریعت میں یاد رکھیے حرام نہیں ممانعت نہیں ہے. ہاں بہتر لباس کون سے رنگ کا ہے, وہ یہ ہے کہ سفید ہو, اور یہ معاملہ سب کے لیے مرد اور عورتوں دونوں کے لیے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کو پسند کیا. اب یہ بات دونوں کے لیے, یہ پہلی دو باتیں تو صرف مردوں کے لیے آئی تھی, یہ باتیں دونوں کے لیے. تو عورتوں کے لیے بھی کوئی رنگ جو ہے ممانعت نہیں ہے, اور سفید رنگ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی پسندیدہ. لیکن ہمارے پاس سفید رنگ پہنے تو کیا ہے, بیوہ ہو گئے نا. ہندوؤں کا اب طریقہ کیا بتائیں گے, اگر کوئی خاتون سفید رنگ کا جو ہے لباس پہن لے تو سمجھتے ہیں تو بیوہ ہو گئی یا تو فلاں ہو گئی, ٹھیک. سفید لباس جبکہ بہتر ہے نا, اور نکاح میں کوئی پہنے نہیں دیتا سفید لباس ہے نا. اگر خاتون کو کوئی سفید لباس بھیج دے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ میں کون سا لباس اپنے میرا نکاح ہے اپنی اہلیہ کو پہنا, میں نے کہا سفید بھیجو آپ. تو کہا کیوں سفید, میں چاہتا ہوں کہ کچھ رسومات ٹوٹے, اچھا اگر آپ کو لگتا ہے ٹوٹ سکتی ہے اسے, چونکہ لال رنگ ہی دلہن کا رنگ ہوتا ہے اور وہ خوشی کا رنگ ہے. ارے ہندوؤں میں ہوتا ہے, ہندوؤں کے اندر بھگوا رنگ اور لال رنگ یہ اچھائی کی علامت ہے, اس لیے وہ ٹیکے اپنے گھر کو رنگ یا اپنے گھر پہ نشانات اسی رنگ میں مارتے ہیں, ان کے نزدیک یہ کلر اچھائی کے لانے والا. اور یہ چینی مذہبوں میں بھی ہے, لال رنگ کے بتیاں لگاتے ہیں گھروں کے باہر, اس سے اچھائی آتی ہے, آبا اجداد کی روحیں اٹریکٹ ہو کے گھروں میں آتی ہے, وہ خیر لاتی ہے, شر دور ہوتا ہے. یہ کہاں سے لائے ہم سب, میں نے کہا سفید پہنائی, اور یہ آپ صلی اللہ کی پسندیدہ چیز بھی ہے. افسوس عیسائیوں نے اس کو لے لیا, کرسچنز دیکھیے وائٹ ڈریس پہنتے ہیں شادی کے دن, سفید لباس پہنتی ان کی عورتیں اور ان کے مرد بھی سفید لباس پہنتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کانٹراسٹ بھی ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ, لیکن بہرحال سفید کو پسند کیا جاتا ہے نا. وہ لوگوں کے جو چرچ کے بڑے ہیں پادری ہے فلاں ہے ریلیجیس لیڈر ہے پورے سفید پہنیں گے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ نے پسند کیا, بلکہ سفید حرام نہیں دوسرا رنگ, میں پھر کہہ رہا ہوں سفید پسندیدہ ہے. تو کوشش کرے گی کم از کم کچھ مواقع کچھ خوشیوں میں کچھ جگہ تو آپ سفید استعمال کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حالات معاشرہ ماحول سے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے, وہی سمجھنے کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں سفید لباس پہنو, اس لیے کہ فَإِنَّا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ, اس لیے کہ یہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے بہت صاف ستھرا ہوتا ہے. اور انسان کو سفید لباس پہننے سے طہارت کا بہت خیال رکھتا ہے انسان, یہ لگنا نہیں والی, اس لیے کہ وائٹ لباس دیکھیے آپ سفید پہنتے ہیں, آپ یہاں ہاتھ نہیں رکھنا وہاں نہیں رکھنا. تو کہا یہ لباس سفید پہنا کرو اس لیے کہ یہ پاک اور صاف ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, اور اپنے موتا کو بھی میت کو بھی اس میں دفنایا کرو. اتنا پسند کیا کہ مرے بھی تو آپ کے مردوں کو اس میں دفنانے کا حکم دیا گیا, تو زندہ رہے بھی تو آپ پہننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اپنے نکاحوں میں جمعہ کے دن خاص طور سے لوگ الگ لباس پہنتے ہیں, تب بھی آپ سفید کا استعمال کر سکتے ہیں. شادی بیاہ میں آپ لوگ تاکہ ایک ہمیشہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک کم از کم بتائے اس کی پسندیدگی آپ نے اظہار کیا تو پہننا چاہیے سفید رنگ کا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا امامہ پہننا بھی ثابت ہے, سفید امامہ باندھنا بھی ثابت ہے, سفید لباس کے علاوہ بھی دوسرے رنگ کے لباس پہننا ثابت ہے یاد رکھیے. لیکن بہرحال آپ کوشش اور ہم کریں سفید لباس کو اختیار کریں, اس لیے کہ سے انسان پاکی، طہارت، صفائی، اور ساتھ میں مردوں کو بھی تدفین، مردوں کو بھی آپ کوئی دوسرے لباس میں دفنا سکتے ہیں، کفن کا کپڑا لال بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اپنے مردوں کو بھی تدفین کیا کرتے، یہ ایک اچھی چیز ہے، مطلب اس کو ہم کہیں گے مستحب عمل ہے کہ ہم سفید پہنے، سفید میں لباس کو اختیار کرے، مردوں کو سفید لباس میں دفنا، نہ ہو تو بہرحال جو رنگ ہو کوئی بات نہیں، گھر کی چادریں بھی ہو سکتی جس میں آپ مردے کو دفنا سکتے ہیں، ورنہ کبھی کبھار یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو ان کے پاس اگر پیسہ نہ ہو جیب میں کفن کا تو وہ انتظار کرتے ہیں، آپ جو میسر کپڑا دفنا سکتے ہیں، کہیں صحابہ صحابیات کے واقعات ہیں جو پہنے ہوئے تھے یا کچھ لباس تھے جو اٹھا کے رکھے، ان کو لباس میں ہی تدفین کر کے چادر اڑا دی، اتنا نہیں تھا تو جو لباس پہنا تھا، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں سے کہا وہ میرا صندوق کھولو، جب بچوں نے صندوق کھولا تو کہا اس لباس سے مجھے دفنانا، اس لیے کہ میں نے جنگ بدر میں یہ لباس پہنا تھا، بدر کے دن چونکہ انہوں نے وہ لباس پہنا تھا، اٹھا کے رکھ دیا اس لباس کو، کہا اس میں مجھے تدفین کرنا، تو ظاہر چاہتے وائٹ نہیں تھا رنگ میں، اور وہ کپڑا بھی نہیں تھا، مطلب وہ لباس تھا، مطلب دو چادریں نہیں تھی اور اس کے بعد ان کو چادر، تو ہو سکتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے یاد رکھیں، لیکن وائٹ پریفریبل ہے، وائٹ اچھا ہے، وائٹ کو آپ ترجیح دے سکتے بہرحال، ٹھیک، تو کہا سفید پہنو، یہ پاکیزگی صفائی کے لیے اچھا ہے، اسی میں اپنے مردوں کو تدفین کرو، ان کو دفناؤ، ٹھیک، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے سرخ لباس بھی پہنا لال، ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے ایک بادشاہ نے ایک لال رنگ کی جو ہے جو بہت ہے نا بادشاہ جو کوٹ پہنتے ہیں اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے ان کے کپڑوں سے اوپر ڈالتے ہیں، تو اس کلر کا ایک جو ہے لمبا واسکوٹ بولیے یا لمبے جو آج کل آتے ہیں اس طرح کا ایک لمبا جو ہے کوٹ تحفے میں بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا ہوا بھی دیکھا گیا ایک مرتبہ، آپ کو دیکھا گیا، لیکن فوراً جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا پہنے، فوراً آر کا اللہ کے رسول یہ آپ مجھے دے دیجیے، آپ صلی اللہ نے اتارا اور ان کو دے دیا، کچھ صحابہ اور کہا کہ تم پہ لعنت ہو، تم کو اپنی ماں جو ہے گمشدہ پائے، تم نے اللہ کے رسول سے اتار لیا، مطلب آپ پہنے ہوئے تھے اور تم نے بولا اور اتار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے والد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی محبت کرتے تھے، ان سے بھی کرتے، آپ نے کہا اتار کے دے دیا، اور بہرحال آپ نے پہن لیا، کہا کہ بس میں نے لے لیا، میں میرا دل چاہا وہ لے لوں، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی مجھے پتا تھا مانگ لیں گے اللہ کے رسول سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی آتا کچھ مانگتا اور آپ اتار کے دے دیتے، تو کہا کوئی مانگے اس سے اچھا میں مانگ لیتا ہوں اس سے پہلے، اور آپ نے لے لیا اور اپنے جسم پر ڈال لیا، اب وہ شخص جو یہ لباس لے کر آیا تھا وہ غیر مسلم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، وہ غیر مسلم تھے، وہ گئے تھے یمن، تو کسی نے دیا کہ بھائی آپ کے پاس ایک لیڈر ریلیجیس مدینہ لے آ کے دے دو، اب وہ ایک ہی واقعہ آپ نے لیا پہن کے نکلے، اسامہ نے فوراً لے لیا اتار لیا اور پہن کے چلے، وہ جب دیکھے تو کہا اگر وہ بادشاہ دیکھیں گا تجھے اس کو پہنا تو مر جائیں گا دیکھ کر، اس لیے کہ اسامہ بن زید ظاہر سی بات ہے نسلاً حبشی تھے، چہرہ جو ہے چپٹا تھا، ہڈیاں نکلی ہوئی، ہوٹ موٹے موٹے، حدیث میں آتا کالا رنگ، کہا اگر وہ بادشاہ کو پتا چلیں گا تو مر جائیں گا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کا زبردست جواب دیا، اس لیے کہ صحابہ احساس کمتری بھی نہیں تھے ان سب چیزوں سے، اللہ نے ان کو جیسا بنایا تھا، تو کہا میں اس بادشاہ سے اچھا ہوں اور میرا باپ اس بادشاہ کے باپ سے اچھا تھا، اس لیے کہ ہم دونوں ایمان والے، وہ کافر تھا، یمنی بادشاہ جو تھا وہ غیر مسلم تھا جو بھیجا تھا، تو اسامہ بن زید نے یہ نہیں کہا صحیح بات ہے میں تو کالا پیلا ہوں فلاں ہوں ایسا ہوں، یہ تو اتار دینا چاہیے، میں تو اس لائق نہیں ہوتا ہے نا، ویسے ہی احساس کمتری صحابہ کو نہیں تھا، یاد رکھیں احساس برتری تھا دین کے معاملے میں، اور اللہ نے جو دیا اس میں مطمئن تھے، تو کہا مطلب چونکہ ان کے والد غلام تھے، یہ آزاد کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیتے ان کے والد کو، پھر بھی لیکن غلام کے بچے تھے ایک طرح سے، اور ہے نسلن فلاں، نہ دکھنے میں گورے ہیں نہ فلاں کچھ بھی نہیں، اس طرح کا جو دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جس سے انسان کو بڑائی ملتی ہے اس کا نام ہوتا ہے، اس کچھ بھی نہیں، نہ خاندانی کوئی نام ہے نہ کچھ ہے، لیکن احساس کمتری تک کہا کہ اس بادشاہ سے میرا باپ اس کے میں اس بادشاہ سے اچھا ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے اچھا تھا، اس کا مطلب یہ کہ میں ایمان والا ہوں اور میرا باپ بھی ایمان والا تھا، ایمان کے اعتبار سے ہم اس بادشاہ سے اچھے، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ایسی چیزیں ہم پہنے اور آپ نے نہیں اتارا، بہرحال تو سرخ رنگ کی آپ نے ایک جو ہے لباس پہنا، یہ بھی آتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے آئے اور آپ نے جو ہے کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور سفید رنگ کا آپ نے لباس پہنا ہوا تھا اور کالا امامہ تھا اس پر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سنت ہوا کہ سفید لباس ہو کالا امامہ انسان اس پہ باندھے، یہ بھی یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ویسے عموماً کوئی کلر حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کلر تو بہرحال سفید ہے، لیکن آپ نے سرخ بھی پہنا، آپ نے کالا بھی پہنا، اور بھی روایتوں میں مختلف رنگوں کے الفاظ بہرحال آتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھی چیز جو ہے مسلمان عورت پر لازم ہے کہ وہ اتنا لمبا لباس استعمال کرے کہ سر سے لے کر قدم سب ڈھک جائے، مسلمان عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ اس کا سر سے لے کر قدم مکمل طور سے ڈھکنا، یاد رکھیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ عورت پوری جو ہے چھپانے کی چیز ہے، عورت پورا سطر ہے، یاد رکھیے عورت جیسا مردوں کا ستر ہے, عورتوں کا ستر پورا سر سے لے کر پیر تک, یاد رکھی. تو عورت کو تو مکمل طور سے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھانکنا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں نے بھی اپنے ستر کے بہرحال کیا حالات کر لیے. ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں عورتوں نے بھی اپنے لباس کے دیکھیے آپ کیا حالت کر لی, جبکہ عورت کے لیے لباس سر سے لے کر پیر تک ہے. اور اس کے علاوہ جب وہ باہر جائیں گی تو یہ سر سے لے کر پیر تک کے علاوہ وہ جو ان تمام چیزوں کو ڈھک بھی لیں گی, مطلب برقع یا جو بھی بہرحال اوپر سے اوڑا جاتا ہے ان چیزوں کو اوڑ کر جو ہے وہ کام کریں گی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے بھی اپنا لباس کا جو ہے مکمل طریقہ چھوڑ دیا, یا جس طرح کا لباس عورتیں پہن رہی ہیں وہ لباس کی کیا حیثیت ہے, کیا نوعیت ہے, اور کیا بتاؤں میں بہرحال اس کے لیے کہ مطلب جتنے آنسو بہائے جائے اتنے کم ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرد بھی کر رہے ہیں کوتاہی, میں جانتا ہوں ان کی کوتاہی, ان کو بھی بہرحال ضرورت ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے. لیکن یاد رکھیے مرد کا میں کہہ رہا ہوں نا, اگر وہ اپنا ستر ڈھاک کر پورا جسم بھی کھول دے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے نا, یہ بات آپ سمجھیے. ایک مرد ہے سمجھ لیجیے, وہ جو ہے صرف اپنا ستر ڈھاکتا ہے اور پورا جسم کھلا رکھ کے گھومتا ہے تو بھی وہ لعنت کے لائق نہیں ہے. لعنت نہیں کر سکتے آپ, لعنت ہو اس پر ایسا کیوں گھوم رہا ہوں, نہیں کر سکتے آپ. اس لیے یہ الگ بات ہے آپ کو کراہت ہوں گی اس کو دیکھ کر, کوئی انسان اچھا بنا ہوا ہے تو الگ بات ہے, باقی کوئی عام آدمی ہے تو کوئی بھی کراہت کریں گے, اتنا بڑا پیٹ لے کے یار گھوم رہا ہو, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا, اور ایسا ہے فلاں ہے نا, ہوتا ہے آدمی کو کراہت ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے آپ. آپ یہ بول سکتے کہ ایسا مت کرو, اس سے لوگ ادروے لے سکتے, آپ کے بارے میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہے, لوگ آپ کو عقل سے باہر سمجھ سکتے ہیں نا, پاگل سمجھ سکتے ہیں فلاں, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن وہ لعنت کے مستحق نہیں کہ بھائی لعنت کرے کوئی ایسے آدمی پر. لیکن عورتوں کے معاملے میں یاد رکھیے بہت مسئلہ ہے, اس لیے کہ اس سے جو فتنہ مچیں گا وہ اس سے نہیں مچنے والا فتنہ. اور یہ فطری چیز بھی ہے, یہ فطری چیز ہے کہ اگر کوئی مرد ہو اور راستے پر بھی کھڑا اور برہنہ ہو جائے تو اتنی نظر اس پر نہیں پڑتی ہے, معلوم آپ کو, یہ فطری چیز ہے, اتنی نظر نہیں پڑتی, لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, بولتے پاگل تو نہیں ہو گیا, فلاں تو نہیں, چلے جائیں گے. لیکن اس کے برعکس ایک خاتون ہو جس کا تھوڑا بھی لباس کم ہو تو پورے بازار کی نظریں اس پر رہیں گی, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فطری طور سے آپ میں جو ہے وہ کشش دی ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہی برقعے کا اور پردے کا حکم بھی دیا ہے کہ خامخواہ کوئی غیر آدمی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سوائے اس کے کہ جو آپ کا محرم ہو, اور بالخصوص جو آپ کا شوہر ہو اس کے لیے آپ خاص ہے, بس سمجھ رہے آپ. تو عورتوں کے لیے لباس کا مکمل ہونا اور اس کے آداب اور اخلاق سیکھنا انتہائی زیادہ ضروری, یاد رکھیں. ورنہ ہوتا یوں ہے, یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ بےچارہ مرد ہے, اس کو دعوت میں جانے کا ہے اور اس کی خاتون کو بھی دعوت آئی, ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعوت میں جا رہے ہیں. اب مرد کا لباس ٹھیک, اس کا انڈر ویئر ہے, اس کی بنیان ہے, مطلب انڈر اس کے گارمنٹس ہیں, اس کے بعد اس نے جو ہے پینٹ پتلون پہن لی, اس کے اوپر جو ہے شرٹ ڈالا, پھر شرٹ کے اوپر ایک آدھ اور واسکوٹ چڑھاتا ہو جو کہ دعوت میں جا رہا ہے, اس کے اوپر ایک بلیزر پہنتا ہے, اندازہ لگائیے اس کے کلوتھنگ کا کتنے پہن رہا ہے کپڑے, ٹھیک. اس کے بعد اس کے ساکس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ٹخنا بھی چھپ گیا اور پیر چھپ گیا, اس کا پورا جسم چھپ گیا, یہاں تک ہاتھ چھپ گئے. اس کے بعد وہ جوتا پہن لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا اب صرف ٹخنے کا حصے میں صرف ایک کپڑا باقی, جگہ دو دو تین تین کپڑے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے, کبھی جو ہے دعوت میں جاتا تو چشمہ, اگر دن کا ٹائم ہے چشمہ بھی لگا لیا اس, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے خالی اس کا, آپ کو اتنا چہرہ دیکھیں گا یہ حصہ اور تھوڑا سا یہ حصہ اس کو دیکھیں گے, ٹھیک. تو آپ کہیں گے بھائی اس نے تو بالکل مکمل بالکل ڈریسنگ ہوتی ہے, ہاتھ ڈھکے ہوئے, فلاں ڈھکے ہوئے, یہ ڈھکے ہوئے, اور سردی وردی اور تھوڑا اسٹائلش ہے تو ہاتھ بھی ڈھک لیتا, اسے انگلیاں دکھتے, اس کی گلوز پہن لیتا ہاتھ پر بھی, تو یہ مکمل. اب اس کے پیچھے اس کے ساتھ جو اس کی خاتون ہوتی ہے, اس کی بیوی ہوتی ہے, ٹھیک, ان کا معاملہ کیا ہے کہ جتنی بڑی محفل اتنے کم کپڑے, اتنے چست کپڑے, اتنے پتلے کپڑے, کہ گھر میں ہے تو شلوار قمیض ایک دم ڈھیلا ڈھالا بڑا, اس پہ دوپٹہ ہے خوب موٹا والا, اور دعوت میں جانا تو ایک دم چست کپڑا, وہ چوڑی دار پیجامہ کہ پورا جسم اس سے دکھے کسی بھی انسان کو, ظاہر سے تو پورا جسم کو چپک گیا جا کر, ٹھیک. اور اس کے بعد وہ ایک دم ٹائٹ قسم کا کوئی اوپر ڈال لیا, ٹھیک. بہت سی بار لوگ ارے نہیں یہ سب باتیں خواتین بھی ہوتی ہے درس میں, فلاں بھی ہوتے, سننے والے اور بھی لوگ سنتے ہیں, جب سن کر آپ کو برا لگ رہا تھا جو پہنتے ہیں وہ کیوں برا نہیں لگ رہا ہے, اگر کسی کے بولنے سے اتنی برائی لگ رہی ہے تو جو پہن رہے ہیں ان کو کیوں شرم نہیں آ رہی, سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے بات. نہیں نہیں وہ تو ہماری ذاتی بے شرمی ہے, نہیں یہ ذاتی نہیں, یہ سماجی ہے, یاد رکھی. اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ اور سلف کے اقوال کئی موجود ہیں کہ جب ایک انسان برائی کھل کر کرے راستوں پر تو اب اس کو آپ کھل کر ملامت کر سکتے ہیں, اب کوئی ضرورت نہیں چھپانے کی اس کے, اس لیے کہ اس نے کھل کر وہ برائی کے راستوں پر. ہاں جب تک آپ اپنے گھر کے اندر یہ کر رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں کسی کو, اور نہ ہی مجھے حق ہے کوئی بولے کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے ایسا, نہیں اس کو اس کا مسئلہ ہے, معلوم بھی ہو جائے غلطی سے تو میں بول نہیں سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی کھل کر سڑکوں پہ گھومے ایسا تو پھر اختیار ہے, اس لیے کہ یہ مسئلہ اب خاص نہیں رہا, یہ عام ہو چکا ہے. اب اس کو روکنے کے لیے آپ کھل کر بول سکتے ہیں. ایک عالم ہے جس کا اپنا گناہ ذاتی ہے جو گھر کی حد تک کرتا ہے, اس کو ہم نہیں بول سکتے, لیکن اس کا اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو شرعی مسئلے میں اور جس سے امت کو نقصان ہوتا ہے تو کھل کر دوسرا عالم اس کی مخالفت کھل کر سکتا ہے, اس کو بولے گا بھی اور کھل کر بھی کرے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی غلطی کو لوگوں کو بولا, اور خود بھی عمل کر رہا ہے. تو یہاں وہ بولیں گا بھی, اس کی اصلاح بھی کریں گا, اور کھل کر یہ غیبت میں نہیں آتا. یاد رکھیں, تو کھل کر لوگ بہائی کر رہے ہیں تو کھل کر ہی بولنا پڑے گا اس کو. چپ چپ کر نہیں کہ لیٹر لکھا سکتا آپ کی بچی یا آپ کا گھر فلاں, نہیں ہے, کھل کر بولنا پڑے گا اس کو. اس لیے کہ آپ کھل کر بہائی اس طرح سے جو ہے بازاروں میں کر رہے ہیں, دعوتوں میں کر رہے ہیں, جہاں آ کر ہزاروں عورتیں جمع ایک جگہ اور مرد بھی اس میں داخل ہے, اور آپ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں, کم لباس, چست لباس, اور اکثر جگہ جو لباس کے سسٹمس ہیں ہمارے پاس وہ سسٹمس اتنے خطرناک ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اتنے خطرناک سسٹمس. اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر اس کی 59 میں اللہ فرماتا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلبابہن. اب دیکھیے سنی آیت کیا ہے. اے نبی, ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, ٹھیک, یا ایھا النبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دو, و بناتک, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. تو پتا چلا جب میں اصلاح معاشرہ کے لیے نکلوں گا نا تو سب سے پہلے یہی اصول ہے, اپنی گھر سے, ہے نا, اپنی عورتوں کو سب سے پہلے. ہم دوسروں کی عورتوں کی بڑی فکر کرتے ہیں, ان کی بچی کیا, ان کی بچی کیا, چھوڑیے وہ. نبی سے خطاب گھر سے شروع ہو رہا ہے, تو ہم بھی اصلاح گھر سے شروع کریں گے. برائی ہمارے گھر سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا ہو رہی ہے. دوسروں گھر نہیں, ان کی بچیاں, ہماری بچیاں, ان کی بیویاں نہیں, ہمارے گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں, ہم پہلے وہ دیکھیں گے. تو کہا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, مطلب چونکہ شوہر ڈائریکٹ کنٹرول میں بیوی کے, مطلب بیویاں ڈائریکٹ کنٹرول میں شوہر کی, مطلب یہ جو ہے اس کے ماتحت ہے بیوی, تو پہلے اس کی اصلاح ہوں گی. کبھی کبھار ہوتا ہے والدہ ہے کسی کی نہیں سنتی بچوں کی, چونکہ وہ آپ کے والد کی کنٹرول میں سیدھا آپ کے نہیں, تو پہلے جو حق ہے بیوی پر ہے, اس لیے کہ بیوی خاندان ہے اس کا, اس کو بولیں گا. وہ بناتی کا, اور بیٹیاں اس کے بعد اس کی, ڈائریکٹ کنٹرول ہے نا اس پر, ایک باپ کا بچی پر, یہ دو کو پہلے دیکھیں گا. اور کہا پھر اس کے بعد بناتی کا, وہ نساء المؤمنین, اور مومن عورتوں سے, پھر صحابہ کی بیویوں سے اور ان کی بچیوں سے. تو ہم اصلاح معاشرہ اپنے گھر سے شروع کریں, کبھی بھی میری بیوی, میری بچیاں, اور اس کے بعد ہماری گھر کی عورتیں, اور پھر عام عورتیں جو ہمارے اطراف اکناف میں رہتی ہیں. اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو, مومن یدنین علیہ من جلبابہن, کہہ دو کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لے, چادریں لٹکا لے. اور صحابیت کا پردہ ایسی ہی تھا, یاد رکھیے, چادریں ڈالتی تھی, کیونکہ لفظ تو چادر کا ہے. وہ پردہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی چادر ہوتی, اگر آپ کو آج بھی دیکھنا ہے چادر ڈال کر کیسا پردہ ہوتا ہے, تو ایرانی عورتیں کرتی ایسا پردہ, چادر والا تھوڑا بہت ٹف ہوتا ہے, یاد رکھیے, اس لیے کہ اس میں ہاتھ کھلے نہیں ہوتے, اس کو بٹن بھی نہیں ہوتے, چادر کو ہاتھ سے پکڑنا پڑتا اندر سے. تو ظاہر سی بات ہے آدمی کے ہاوا پورے چھپ جاتے ہیں, اس کا پورا جو ہے آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خاتون دکھنے میں کیسی ہوں گی, اس کا ہولیا کس طرح سے ہوں گا, یا اس کا جسامت کیسی ہوں گی. اس لیے کہ وہ چادر ایسی ڈالی جاتی ہے, اور صحابیات جو ڈالتی ہوں مہات المومنین, اور صحابیات ایک چادر ہوتی بڑی جو سر پہ ڈالی جاتی, اور وہ سب طرف لٹکتی, ٹھیک ہے, جس سے پورا جسم ڈھک جاتا, اور وہ چادر لڑتی بھی اتنی بڑی ہوتی, زمین پر لڑتی, اور اس کے بعد جو کھلا حصہ سامنے کا ہوتا اس کو اندر سے ہاتھ ڈال کے وہ پکڑتے, اور ایک ہاتھ سے کبھی کچھ کام ہو تو اس میں سے نکالتے, ٹھیک, تو وہ چادر اندر سے پکڑتے, اور چادر کا جو سامنے کا تھوڑا حصہ کھلا ہوتا جس میں سے دیکھتے تو ایک آنکھ سے دیکھتے دوسری آنکھ چھپی ہوئی رہتی تھی, یا پھر یہ آنکھ سے دیکھے تو یہ چھپی ہوئی رہتی تھی, یہ تھی چادر, ٹھیک. بہرحال وقت حالات زمانے سے اس کی شکل حیات بدل سکتی ہے, لیکن اتنی نہ بدل دے کہ یہ چیز پہچانی نہ جا سکے کہ یہ برقع ہے, ایسا لگے کہ یہ فیشن کرتی جو مسلم عورتیں وہ ایسا پہنتی ہیں. آج تو یہ ہو گیا نا, وہ چادر کو تبدیل کرتے کرتے اس انداز پہ لا لیا ہم نے کہ آج برقع اپنے جسم کو یا پردہ اپنی زینت کو ڈھاکنے کے لیے اور شریعت کے حکم کی پابندی کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ پردہ اس لیے ہوتا ہے کہ سب لڑکیاں فلاں پہن دیتا ہم بھی وہ پہنیں گی, اور جیسا جیسا فیشن بدلیں گا ویسا ویسا ہوں گے. ایک زمانہ تھا وہ پھڑکی والے برقعے ہوتے تھے, ابھی تو بہت اللہ ماشاء اللہ کبھی دکھ جاتا کوئی, ہے نا, وہ اینٹک پیس ہو گئے پورے, ہے نا, برقع ہوتا تھا کہ نیچے کا حصہ ہوتا یا اندر سے پورا ڈالا کرتے تھے خواتین, وہ بھی ایک قسم کی چادر ہی تھی, ٹھیک, اندر سے پہنا کرتی مکمل, اس کے بعد ایک چادر جیسا کچھ ہوتا جو لمبا یہاں تک کمر تک آتا, مطلب ڈبل ہو گیا, ایک اندر سے ہے برقع, اس کے علاوہ اوپر سے ڈالتی, اور اس کو کئی وہ ہوتے تھے پرتے ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ ایک پرت ڈال کے چلتے تھے, کچھ لوگ دیکھیے آپ دو پرت ڈالتے, مجھے اچھے سے یاد ہے اس کو تین پرتے ہوتی تھی, اور تینوں باریک باریک, مطلب ایک اس میں آپ کلیئر اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں, دوسری پرت میں بہت مشکل ہے کہ آپ دیکھ سکیں, تیسری پرت میں صرف وہ دیکھ سکتی ہے لیکن اس کو بھی اتنا ہلکا دکھتا ہے جتنا سامنے والے کو, سمجھ, تو کبھی کبھار وہ کچھ دیکھنے کے لیے پرتے اٹھاتی تھی ایک دو, ہے نا, مطلب دیکھیے ریسٹرکشن چہرے کا بھی پرتے تھی, اور وہ مکمل گھیرا ہوتا تھا, اس کا اندر کی جسامت نہیں دیکھ سکتے تھے آپ, اس لیے کہ وہ مکمل گھراوا ہوتا تھا, اور وہ ہوتی تھی یہ بھی ٹھیک تھا, اور اس کو چہرے پہ باندھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اب تو نقاب یا برقع تو فیشن ہے, اس لیے کہ آپ مکمل جسامت دیکھ سکتے, اتنا ٹائٹ ہوتا ہے, چست ہوتا ہے, اور کم بھی ہوتا ہے, لمبے تو ہے ہی نہیں, ظاہر سی بات ہے کچھ ٹخنے تک ہے, مردوں کو چاہیے تھا اونچا کرے تو عورتیں اونچا کرتی ہیں, ہے نا, مردوں کی ہونا چاہیے, عورتیں بہت سی بار ایک فیشن ہے 3/4 عورتوں کا, ویسے مردوں میں بھی آ گیا, عورتوں کے لیے تھا کہ وہ ٹخنے سے اوپر ہوتی ہے ان کی پینٹ, ارے یہ مردوں کا فیشن ہے بھائی, عورتوں کا نہیں ہے, تو مرد پورا پہن رہا ہے اور عورتیں چھوٹا پہن رہی, ٹھیک, درست نہیں, تو جو ہے مکمل نیچے لیٹتا تھا وہ ٹخنے تک ہے, کسی کا گھٹنے تک بھی ہوتا ہے, اس کے نیچے ایک پیجامہ پہنتے ہیں وہ بھی اتنا پتلا اس کی کوئی انتہا نہیں, چوڑی دار پیجامہ ہوتا ہے وہ بھی, سادی شلوار ہو نہیں, اور عجیب عجیب بہرحال پھر اوپر باندھنے کے عجیب عجیب انداز ہے, عجیب عجیب وہ ہے, بلکہ ایک صاحب تو کہنے لگے یہ برقعے نہیں ہیں, اور آخر برقعے نہیں یہ تو نائٹیز ہے, رات میں پہنتے نا آدمی سونے سے پہلے ایک گاؤن ہوتا ہے نائن, وہ ہے یہ بالکل, آپ چلتے چلتے خالی ایک پہن لیے اور اس کو ٹائی باندھ لیے اور چلے آپ, مطلب مکمل طور سے پردہ جو زینت کو ڈھاکنا جسامت کو ڈھاکنا تو وہ تو الٹا ہوتا ہے, اگر بغیر پردے کے تو شاید کھلا رہے گا, وہ پردہ پہننے سے مکمل طور سے آپ اس کی جسامت سمجھ جائیں گے کہ کیسا ڈل ڈالے کیا معاملہ, اندازہ لگائیے. تو اس چادر کا حکم شریعت میں, چادر سمجھتے ہیں نا, چلیے ٹھیک ہے بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں گاڑیوں میں, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن آپ مکمل طور سے اس کو بدل نہیں سکتے ہیں, آپ اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ ڈیزائننگ کیجیے اس کو کہ جو ڈھیلا ہو, جس سے میرا جسم کی جو ہے جسامت سمجھتے ہیں نا, اس کے پارٹس کیسے ہے کہ کیسا ڈھال ہے کیسا وہ نہ دکھے, وہ بہت ضروری ہے, لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ برقع خود جو زینت کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا وہ خود زینت کا ایک موضوع بن چکا ہے, بلکہ لوگ اس خاتون کو اس لیے دیکھتے کہ اس کے برقعے کو دیکھنا ہے کیونکہ اس نے برقع ایسا خرید, لال پیلا ہرا ادا نیلا اور ہم اقسام کے کلر ہے, بہرحال آج کل تو ہر رنگ میں ہر ڈیزائن میں آتا ہے, اور ایک سے ایک نقش و نگار, بیل بوٹے نگ ہے تو امریکن ڈائمنڈس ہے تو چائنیز ڈائمنڈس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگے ہوئے, گویا وہ خود ایک زینت کا موضوع ہے, لوگ اس سے پہچان رہے کہ یہ عورت کس خاندان کی ہوں گی اور کتنی مالدار ہے, اس کا اسٹیٹس نکل جاتا ہے اس کی چمکی سے, اس کی جو برقع ایک دم سادہ ہو آپ کا ایک دم سادہ, اس کو دیکھ کر آپ کو نہ لگے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کا معاملات کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کو ایک دم سادہ ہو, اور ویسا آپ کوشش کرو پہننے کا جو آپ کے علاقے میں سب عورتیں پہنتی ہیں, اس کا رنگ وہ ہو جو آپ کے علاقے میں چلتا ہو, اگر آپ ساؤتھ انڈیا رہتے ہیں تو وہاں سفید پہنتے تو آپ سفید پہنیے وہاں, اگر آپ نارتھ انڈیا جائیں گے تو بلو پہنتے تو آپ بلو پہنیں گے وہاں, اگر آپ جو ہے اس طرف جائیں گے ایسٹ کی طرف انڈیا کی طرف تو بہت سے لوگ پیلے برقعے پہنتے ہیں, پیلا رنگ ہوتا ہے بالکل ایک دم یلو, کیا آپ بالکل فل بارش میں بھی دیکھ سکتے کوئی خاتون آ رہی ہے, اس لیے کہ یہ پیلا رنگ دکھتا ہے, تو بہرحال وہ لوگ پیلا پہنتے تو آپ پیلا پہنیں گے, اس لیے کہ آپ مختلف نہ دکھیں عام عورتوں سے, مسلمان بالکل ویسے ہی ہو ان کے اندر گھل مل جائے, اور کوئی آپ کی برقعے سے جیسے یہ پہچان نہ سکے کہ یہ کتنی مالدار ہے کتنی غریب ہے کتنا معاملہ, بالکل ایک دم سیدھا سادہ, ٹھیک, اور اس انداز سے ہو کہ آپ کی زینت کو اظہار نہ کرتا ہو, آستینہ اس انداز سے بنی ہو کہ اس کو کف ہو, ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا آپ نہیں کر رہے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تو آپ کے آپ نے کیا کیا پہنا ہے, زیورات دکھ رہے ہیں, اندر کے لباس کی جو ہے ذریعے اور اس کے بیل بوٹے نظر آ رہے ہیں, نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کا لباس. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, ایک خاتون تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور کسی نے کہا اس کا بیٹا شہید ہو گیا, اور جب اس کی شہید کی خبر ملی, جب اس کی لاش لائی گئی, جب اس کو خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی اس لاش کے پاس آئی, تب سب کیا امید کر رہے تھے کہ جیسی اس کو اس کے بیٹے کا صدمہ ملے گا وہ دوڑ کر آ جائیں گے, تو جب اس کو خبر ملی اور جب وہ باہر آئی تو برقعے میں تھی وہ, مطلب کچھ دیر بعد آئی, تو کچھ لوگوں نے اور کچھ عورتوں نے یہ کہا کہ کیسی عورت ہو تم, تمہارے بیٹے کی لاش آئی تھی اور اس کی شہادت کی خبر تھی اور تم برقعے میں آئی, مطلب اتنا وقت لیا تم نے, تو کہا کہ بے پردگی کے فتنے میں پھنسنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹے کی لاش دیر سے دیکھوں, بے پردگی کے فتنے میں پھنسنے سے تو اچھا ہے کہ اس میت کو دیر سے دیکھا جائے تھوڑی دیر سے, تو وہ خاتون اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے تھوڑی دیر سے آئی باہر نکل کے برقعے کے اندر, اس لیے کہا کہ بے پردگی کا فتنہ بہت زیادہ بڑا ہے بنسبت بیٹے کی موت کا فتنے سے, بیٹے کی موت کا فتنہ کیا چلا گا وہ بھی شہید ہوا, لیکن بے پردگی کا فتنہ یہ بڑا ہے, تو اس نے اپنے بیٹے کی موت سے بڑا فتنہ بے پردگی کو بتایا, صحابیہ نے اندازہ لگائی, ڈھاک کر وہ باہر نکلی تھی, لوگوں کو تعجب ہوا, اور زمانے بھی انسانی تھے وہ صحابہ بھی, ان کو لگا کہ دیکھا جائے تو کچھ حالات ایسے ہوتے کہ انسان جس کے اندر ایسا ایکشن لے بھی لے, گھر میں آگ لگی انسان بغیر پردے کے باہر آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, شریعت ممانعت نہیں کرتا, لیکن اس میں بھی کوئی خاتون اتنا وقت پالے اور اپران ڈال کر سر ڈھاک کر آئے تو لوگ کہیں گے یار ایسا کیوں کیا, تو وہ کہیں گے نہیں میرا تو یہ تخوہ ہے کہ میں نکل سکتی, بڑی بات ہے بڑی بات ہے, ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے پردے کو ترجیح دی بنسبت اپنی جانوں کے اور اپنے جسمانی نقصان کی, ایسی بھی خواتین میں نے دیکھی جنہوں نے اگر فیمیل ڈاکٹرز نہیں تھے تو انہوں نے آپریشن بھی نہیں کرایا, ایسے ایسے آپریشن جس کے اندر ان کا جسم دکھ سکتا تھا لیکن کوئی عورت ڈاکٹر نہیں تھی اس زمانے میں تو ویسی مر گئے لیکن انہوں نے آپریشن نہیں کرایا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے آپ بھی ایسا کرے کہ مر جا لیکن آپریشن نہیں کرا, لیکن وہ تقویٰ ہوتا ہے, ایک چیز ہے یاد رکھے اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ چیز, بیماری ایک طرف ہے لیکن حیا ایک طرف ہے, اپنی حیا تو نہیں کر سکتا وہ چاہے بیماری کچھ بھی ہو, وہ حیا ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ پاک بازی وہ معاشرے اور ماحول اور وہ تربیت کا نتیجہ ہوتی تھی, آج ہی بہت سی بار دیکھتے ہیں خاتون بوڑھی خاتون بوڑھی خاتون جس کو ادھیڑ کہیں گے عمر کے اعتبار سے، بالکل ختم ہو چکی ہے اس کا جسم، ڈھل چکا ہے اس کے جلد، اس کی لٹک رہی ہے اور عمر اس کی 60-70-80-90 کی، اب بالکل آپ دیکھ کر امید کریں گے کہ یار یہ تو چل کیسے رہی، تعجب ہو رہا، ادھیڑ جس کو کہتے ہیں عام زبان، بوڑھا کھوسٹ جس کو بولیں گے، اتنے بوڑھے ہیں اور آج بھی پردے میں رہتے ہیں، آپ دیکھیے پردے میں رہتے ہیں. لیکن افسوس افسوس انہیں کے بعد ان کی بہمیں چل رہی ہے اور ان کی پوتیاں ہیں بغیر پردے کے ہیں. کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ عورت جو اتار بھی دیتی، سورہ نور میں اللہ نے کہا اگر اتار بھی دے اس عمر میں جبکہ شادی کی عمر نہ ہو اور کوئی خواہش نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن پہننا بہتر ہے، تو آپشن دے دیا اللہ نے، بہتر تو ہے پہننا نہ بھی پہنے، تو وہ اس آپشن کو بھی آپٹ کر رہی ہے اور اس کو پہن رہی ہے، اور جن کے لیے تو فرض ہے، تعجب کی بات ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. کیسا عجیب معاملہ، کیسا عجیب معاشرہ، کیسے عجیب حالات پردے کی، بہت برے حالات. یاد رکھی اگر یہ لباس کا معاملہ ہم نے نہیں اس کو سنجیدگی سے لیا، اور گھر کے بڑوں کا کام ہے، دوسروں کی بچیاں، دوسروں کی بیویاں، دوسروں کی عورتیں، ہم کو کچھ نہیں بولنا ہے، ہم کو صرف اپنے گھر کی اصلاح کرنا، ہر فرد اپنے گھر کی اصلاح کرے باقی چھوڑ دے. جب یہی افراد کی اصلاح ہو کے باہر آئیں گے سب پردے والے ہوں گے. کچھ بڑے بڑے مسلم شہر ہیں جہاں بے پردگی نہیں ہے، فیشن چاہے جتنا بے پردگی نہیں، اس لیے کہ پورا ماحول پردہ کرتا ہے، تو مجبوراً کوئی بھی عورت ہو پردے سے باہر نکلتی ہے، اس لیے کہ پورے ماحول نے اس چیز کو باقی رکھا، ماشاء اللہ کی پردہ کرتی ہے تو لوگوں نے باقی رکھا. تو یاد رکھیے پردہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ لباس کے اندر شامل ہے عورت کے، کہ مکمل اپنے جسموں کو ڈھاک کر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں گی. اور ایسے لا تعداد واقعات ہے صحابہ کے، صحابیات کے، سلف صالحین کے، کہ پردے کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا. اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر آیت 31 میں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن، کہ اللہ فرماتا ہے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان پہ ڈالے رکھے، ٹھیک ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دے سوائے، ایک لسٹ ہے اپنے شوہر کے، اپنے باپ کے، شوہر کے باپ کے، پوری ایک فہرست ہے اپنے بھتیجوں کے اور اپنے سگے بھانجوں کے، ایک پوری فہرست ہے اس کے، یاد رکھیے سورہ نور کے اندر ہی. تو یہاں بھی اللہ نے رب العزت نے فرمایا کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے. ایک تو گھر سے باہر خاتون جائیں گی تو مکمل سر سے پیر تک ڈھکیں گی، یہ تو پردہ ہوا. گھر کے اندر ہیں تو اس کی بھی اصول ہے، گھر کے اندر بھی ہوں گی تو اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں گی، یاد رکھیں، اور اوڑھنیاں ایسی ہوں گی جس سے اس کا جو ہے پوری گردن، اس کا پورا سینہ، ٹھیک، اور پچھلا حصہ، اور سر سے اس کو ڈالیں گی، پورا یہ چیز جو ہے اس سے ڈھک جائے، یاد رکھیں، یہ انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اوڑھنیاں ڈالے رکھے، مکمل طور سے اپنے جسموں کو ڈھاکنا، یہ ایک مومن عورت کے لیے یاد رکھیے ضروری ہے. گھر میں اگر ہو تو اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھے، ٹھیک، خامخواج اظہار، ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے محرم کے سامنے عورت دکھا سکتی ہے، اس کا چہرہ دکھا سکتی ہے، اس کے اگر بال دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ہاتھ جو عموماً دکھتے ہیں، ہاتھوں میں جو خوبصورتی کے لیے اس نے زیورات پہنے، گلے میں جو خوبصورتی کے لیے زیورات پہنے، جو چہرے پہ کچھ اگر خوبصورتی کے لیے زیورات پہنے وہ دکھ جائے محرمات کو، اس کا شوہر، اس کا والد، اس کا سسر گھر میں، جس گھر میں رہتی ہے، اس کے سگے بھتیجے، اس کے سگے بھانجے، ٹھیک ہے، اس کے نانا، ٹھیک ہے، اس کا چچا اور تایا، یہ سب سگے ہیں، اس کا ماموں سگا، اور ٹھیک ہے، اس کے اوپر کا، ٹھیک ہے، اور اسے نانا اور نانا کا، نانا کے والد، دادا یا دادا کے والد، اس کے اوپر جتنی نسلیں، باپ کے اوپر جتنی، اور نانا نانا کے اوپر جتنی، اس کے محرمات ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک، تو ان سب سے جو ہے اس کو پردہ نہیں ہے، تو وہاں یہ دکھا سکتی ہے، ٹھیک. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ حکم دے رہا ہے گھر کے اندر جو محرمات کی فہرست آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو ڈھک کے نکلنا ہے، وہاں بھی اپنے گریبان کو اور سر کو ڈھک کر رکھیں گی وہ، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی وہ چیز نہیں دکھائیں گی جو شریعت اعتبار درست نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں محرمات کے سامنے بھی خواتین ایسی آتی ہے کہ جو حرام ہے ان کے وہ اعضاء اور وہ حصوں کو دیکھنا، معلوم، ایک تو آستینیں غائب ہے، آستینیں کپڑوں کی سب کی غائب ہے، ٹھیک، اب کپڑے آپ خریدنے بھی جاتے ہو، اب اگر آستین کی ملتے ہیں آپ کو لے کر آستین لگانا پڑتی ہے، جو ہے بےچارے 1-2-4-5% جو چاہتے دین و شریعت پہ چلے ان کے لیے مشکل ہے بہت، ان کو آستینیں خرید کے الگ سے ٹیلر سے سلانا پڑتی ہے، آستینیں غائب ہے. کیا یہ شریعتن جائز ہے کہ ایک عورت کا کلائی چھوڑ کر اس کا پورا جو ہے ہاتھ اور اس کا ڈنڈ کوئی دوسرا محرم بھی ہو اس کا، کیا درست ہوگا؟ یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ یہاں بھی آپ ڈھاک کے رکھے، دکھ جائے الگ بات ہے ہاتھ اس میں، ہاتھ میں کیا پہنا، لیکن یہ تو ڈھاکنا ہے نا، جس کو یہاں تک کھلا چھوڑ دیا، آستینیں غائب ہے، گلے اتنے بڑے بڑے جس کی کوئی انتہا نہیں، گلے اس طرح سے سلائے جاتے کہ اتنے بڑے سے کوئی انتہا نہیں، میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس چیز کو بتا کر کس کا کیا فائدہ ہے، سوائے بہائی اور بے شرمی کے اس میں کچھ بھی اخلاقیات کا ایک فیصد بھی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مذہب کے اندر اخلاقیات کا کوئی حصہ مانا جاتا ہے اس کو، کہ گلا آپ کھلا چھوڑ دیں، پیٹ دکھ رہی ہے، بہت سی بار تو پیٹ پوری کھلی آج کل، ایسے ڈریس جس میں صرف لیسز ہوتے ہیں، اور مسلمان عورتیں پہن رہی، میں غیر مسلموں کی یہاں بات نہیں کرتا ہوں، لیس والے آپ جو کپڑے پہن رہے شرم نہیں آتی آپ، یہ حصہ کیا جسم کا اس کے باپ کے لیے بھی دیکھنا جائز ہے اس لڑکی کے؟ نہیں نہیں جائز نہیں ہے. اس کے بھائی کے لیے نہیں, گھروں میں سب دیکھ رہے ہیں, عورتیں ہیں گھر کے اندر, ساڑیاں پہن لیے, ساڑی میں آپ بتائیں کتنی خباہت ہے اس کے اندر, آپ کا پیٹ دکھتا ہے. اگر آپ کو سن کر برا لگ رہا ہے تو تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں, تو کرنا زیادہ بری بات ہے خالی سننے سے, کہ میں صرف بول رہا ہوں. پیٹ آپ کا دکھتا ہے, یہ آپ کے شوہر کے لیے صرف, اگر وہ دیکھنا چاہے تو. باپ دیکھ رہا ہے اس بیٹی کا پیٹ, یا جو ہے گھر میں اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے پیٹ, ظاہر سی بات ہے میری ناف دیکھ, میرے ناف سے لے کر میرا گھٹنا, میرا سطر ہے, ایک مرد کا سطر ہے, تو عورت کے لیے تو بدرجہ اولا حرام ہے یہ بتانا ہے نا, اس کی ناف دکھتی ہے نا اس کے اندر, اتنا پورا پیٹ اس کا دکھ رہا ہے, پیٹ اس کی دکھ رہی ہے, کوئی بات کوئی شرم اور حیا کا مادہ ہی نہیں. اگر اس کو الٹر کرتے آپ ہو بہو جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں, اس کو اگر تبدیل کرتے, تبدیلی ٹھیک تھی پھر, کیا آپ ایسا سلاتے کہ اس کا گلا اوپر تک ہوتا, اس کو باندھ دیا جاتا, اس کی آستین لمبی ہوتی ہوتا, آپ اندر سے ایک شلوار ڈالتے, ظاہر سی بات ہے ساڑی پہن کے آپ سیڑھیاں چڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ٹخنے تک بھی دکھانا جائز ہے صرف جہاد کی حالت میں. وہیں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ ہمیں جہاد کی حالت میں حکم ہوا ٹخنے تک اوپر رکھ سکتی ہے اپنا ہمارا, تاکہ چونکہ گھوڑوں پر چڑھنا ہے بھاگنا ہے تو ٹخنے تک, جہاد کی حالت میں, عام حالت میں, عام حالت میں یہ سب چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے میرے لیے. آپ دیکھیے پنڈلیاں دکھ جاتی ہیں عام طور سے, کتنی شرم کی بات ہے, اگر سے آپ کو سننے میں شرم آ رہی ہے مجھے بولنے میں بھی شرم آتی ہے, لیکن یہ سب تو دکھ رہا ہے نا, کیا کرے اب اس کو, یہ برائی عام ہے, اس کو چھپا نہیں سکتے, یہ برائی عام ہے, کیوں تبدیل نہیں ہے. اور یاد رکھیے یہ بات میں بار بار بولتا ہوں, جو اپنے لباس میں تبدیلی نہیں لا سکا نا, میں امید نہیں کرتا ہوں باقی کسی معاملے میں تبدیلی لایا ہوں, اس لباس سے پتہ چلتا آدمی کیا ہے, اس لیے کہ اس کی خواہشات ہے اس پہ ظاہر, اس پہ منحصر ہوتی ہے, خواہشات کو جو نہیں دبا سکا میں نہیں سمجھتا ہوں پھر بہت ممکن ہے کہ وہ بہت چیزوں میں بتا تو رہا عقیدہ فلاں ہے معاملات ہے, لیکن وہ خواہشات جہاں آئیں گی وہ دیکھیے وہ عقیدے کو بھی چھوڑ دیں گے, چونکہ ابھی اس کی خواہشات کو مار نہیں سکا. اور لباس بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اختیار کر دیا کوئی ایک طرز, ہے نا, ایک ہندو دیکھیے جو مذہبی ہندو آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے, اس کا لباس بتائیں گے اس کا حلیہ. ایک جین کو دیکھیے آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے, یہ ایک مضبوط آدمی اپنے عقیدے پہ اڑ چکا ہے نا, اس کا لباس کی لباس ہے نہیں ہے کم ہے, پرٹیکولر ایک قسم کا لباس ہے جو عام لوگ نہیں پہنتے, ان میں بھی دقیان اسی لباس ہے لیکن وہ پہنتا ہے, ٹھیک. اسی طرح ہونا چاہیے, لباس کی تبدیلی سے ہم پتا کر سکتے ہیں یہ آدمی واقعی میں کچھ تبدیلی لایا ہے اور لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک زبردست تبدیلی لائے اپنے اندر. لباس تبدیل کیجیے, ساڑی میں جو عورتیں ہیں پیٹ دکھ رہا ہے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں, آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو پتلا لباس پہنیں گے, لباس ہے اس کے آنگ پورا لباس ہے سب ڈھاکا ہوا لیکن پتلا ہے, جس سے کیا ہو رہا ہے جسم دکھ رہا ہے, وہ عورت جو پتلا لباس پہنیں گی اللہ رب العزت کو روز قیامت جہنم میں اتنے گہرائی میں اور اتنے دور ڈالیں گا کہ جہاں جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگیں گی, حالانکہ جہنم کے ایک بڑے حصے میں جنت کی خوشبو آتی رہیں گی, اتنے دور اٹھا کر پھینکیں گا. اس عورت کو جس کا لباس پتلا ہو, پتلا, اور جس کا لباس ہی نہ ہو, یہ پتلے کے بارے میں ہے, یہاں تو لباس ہی غائب ہے نا, آستینیں پوری مکمل غائب ہے, گلے بڑے ہیں, پیٹ آپ کی دکھ رہی, پیٹ آپ کا دکھ رہا ہے سبحان اللہ, آپ کے ٹخنوں تک پیر دکھ رہے ہیں آپ کے, سبحان اللہ, نہیں ہو سکتا, یہ اسلامی لباس نہیں ہے, الٹر کیجیے یا چھوڑ دیجیے, کوئی ضرورت نہیں ایسے لباس کی. ہاں خاندان در خاندان پہ رہتے توڑ دیجیے ان رسومات کو جو آپ کو اللہ رب العزت کے پاس جہنمی بنائی, یہ لباس اللہ قبول نہیں کرنے والا, یہ جسم جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے محرم بھی دیکھ رہے تو آپ کو گناہ گار مل رہا, آپ کو گناہ مل رہا ہے اس کا مطلب, باپ ہے بیٹی کو دیکھ رہا ہے اس حالت میں, شرم آنی چاہیے اس کو, اس تاکید کرنا چاہیے. لیکن مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی عورتوں کے لباس کھاتا نہیں بھائی وہ ان کا ہے اپنا کچھ نہیں, بس ہر معاملے میں آپ نے ان کا کر کے دو پیرلل گورنمنٹ چلا دی گھر کے اندر, ایک ان کی اور ایک میری, ہے نا, ان کی, اور وہ پھر اتنے قابض ہوتے ہیں کہ تم صرف گھر میں آؤ اور کھا کے چل جاؤ بولتے, باقی تمہارا کچھ نہیں, باقی سب ہمارا ہے نا, یہ شادی طے کریں گے, رسومات یہ کریں گے, خرافات یہ کریں گے, گھر یہ چلائیں گے, سامان یہ خرید لائیں گے, آپ کے کپڑے بھی یہ لاتے ہیں, بلکہ شرم آتی ہے بہت سی بار مردوں کے انڈر گارمنٹس عورتیں خرید کے لاتی ہیں, دیکھیے آپ بازاروں میں جا کر, کام تو مردوں کا تھا یہ, تو وہ سب کر رہی ہو پورا مکمل طور سے, اور آپ صرف ایک چھوٹی سی لوکل گورنمنٹ چلا رہے ہیں, اگر حکومت ہے آپ کی, اس لیے کہ مرد سرپرست ہے گھر کا, تو اس کی گورنمنٹ ایک طرح سے حاکم ہے, حاکم کی حکومت ہی ہے اس لیے حاکم کہلاتا ہے نا, مرد حاکم ہے, تو آپ نے تو اپنی حکومت پیرلل گورنمنٹ کو دے دی پوری, دھیرے دھیرے ہوتا ہے نا, ایسی دی آپ نے, یہ ان کا معاملہ, یہ رسمات ان کے معاملے, یہ شادی بیاہ کا جو کر رہے ان کا معاملہ ہے, وہ فلاں ان کا معاملہ ہے. ایک زمانہ آتا پھر جب ایک انسان عمر 40-50 سال تک پہنچتا ہے اور وہ کچھ تبدیل لانا سوچتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوں گا, تو بولتے حضرت سیدھے ہو جاؤ, تو فلی کنٹرول ان کا ہے, آپ کو بولنا پڑتا ٹھیک ہے میں کونے میں ہوں, اور بےچارے کبھی کار ہوتا ہے رسومات غلط ہے فلاں خرافات ہے, اور کبھی کار شادی ہوتی ہے گھر میں تو باہر بیٹھے رہتے, اندر خوب تماشا چل رہا ہے, لوگ آ کے بولتے حضرت کیا بات ہے آپ تو بتا رہے تھے فلاں فلاں, بولتے یار عورتیں غالب آ گئے میرے کو, میں نے بولا تو میرے کو باہر کر دی, تو یہ حالت تو بنا لی ہم نے, پیرلل گورنمنٹ دے کے یہ حالت بنا لی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد حاکم, میں کہہ رہا ہوں جابر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جبر کرے ظلم کرے, لیکن اس نے ڈیسیجن میکر ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کون سا لباس عورت پہنیں گی اور کون سا نہیں پہنیں گی اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں. اتنے دو پہ کنٹرول کر لیجیے, باقی چھوڑ دیجیے. آنے والی نسلیں ہوگی کنٹرول میں, آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں, یہ بیٹیاں مائیں بنیں گی, ختم ہو گیا معاملہ. دو پہ کنٹرول لا لیجیے, باقی میری والدہ سنتی ہے نہیں سنتی والا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ان سے. اسی کے اللہ میرے والد سے پوچھیں گے, اس کے تعلق سے آپ کی والد سے آپ کی والدہ پوچھیں گے, میرے سے نہیں, میرے ماتحت نہیں ہے نا, میرے ماتحت لوگوں سے مجھ سے پوچھ, میری بیوی اور میرے بچے, بچوں میں بالخصوص پردے کے معاملے میں میری بیوی اور میری بچیاں لڑکیاں. تو اس معاملے میں تو بہت سخت ہونا پڑے گا آپ کو, آپ کو ڈکٹیٹ کرنا پڑے گا وہ کیا پہنیں گے اور کیا نہیں پہنیں گے. اور عورتوں کام مردوں کی بات سنیں, وہ یاد رکھیں, اگر ایسا نہیں کریں گی تو اللہ رب العزت گناہ گار ہوں گی اپنے شوہر کی انکار, وہ بھی شریعت کے حکم کے انکار, اس میں انکار. نہیں نہیں ہم کو نہیں پہننا, یہ نہیں چلتا, آپ پہنا دیں گے لوگ کیا بولیں گے. ارے لوگ تو آپ کو کپڑے پہنے بھی تو بولیں گے اور کپڑے نہیں پہنے بھی تو بولیں گے, آپ کو کئی ٹکنے نہیں رہنے والے. آپ ایک فیشن لیجئے تو دوسرا کر کے آتے, بولتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا, ایک ہفتہ پہلے کا فیشن ہے. آپ اس کو اپڈیٹ کر کے آئے, پھر اگلے ہفتے کچھ نیا کر کے بولتے تو وہ پچھلے ہفتے کا فیشن تھا, اب نیا آ گیا. آپ زمانے کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے اس کی برائیوں میں, لیکن شریعت کا ایک پیمانہ ہے اور فل فلش آ کر بتا دیا گیا ہے, اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. ان کو تو کبھی آپ پا نہیں سکتے. مجھے بتائیے ٹیکنالوجی میں فیشن میں کیا کبھی آپ کوپ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں, نہیں, اگلے ہفتے بدل گیا. لیکن شریعت کا ایک پیمانہ, اس تک تو آپ ہر کوئی پہنچ سکتا ہے. یہ ایک انسان کے کنٹرول میں ہے, اس ڈریس اس لباس اور اس فیشن کو پہنچ جائے جو شریعت نے حکم دیا. شریعت فیشن کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ بے حیائی جسم جس میں چھلکتا ہو اور جس سے برائی آتی ہو, اگر ایسا فیشن تو غلط. فیشن سے مراد اچھے اور نئے نئے لباس پہننا, تو شریعت تو بولتی ہاں پہنو, کھاؤ پیو خوب, کوئی مسئلہ نہیں, اور خوب پہنو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بہائی نہ ہو, بے شرمی نہ ہو, اسراف نہ ہو, حرام کاری نہ ہو, جس نہ دکھے, یا شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ, حرام چیزیں نہ پہنو, یا وہ چیزیں جس کو شریعت نے کھلا رکھنے کو ڈھاکو نہ, ڈھاکنے کو کھلا نہ رکھو, سب رولز بتا دیے نا ہر چیز کی, تو وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے ہمارا لباس ہوگا. تو مرد اپنی حاکمیت واپس لے, عورتوں کو اس کی تاکید کرے, عورتیں مردوں کی بات اس معاملے میں سنیں, وہ جو کہہ رہے ہیں, اگر نہیں سنیں گی تو ڈبل گناہ گار ہیں, ایک شوہر کا انکار, دوسرا اللہ کی شریعت کا حکم دے رہا. اگر وہ کوئی نافرمانی کا دیتا تو الگ بات ہے, وہ حکم دے رہا تو اس میں سنیں. ورنہ آج جو لباس کی کمی اور اس کے بہائی نے جو تماشے کیے نا, میں کہہ رہا ہوں نا, اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا. ہر آدمی جو ملوث ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے فتنے میں, وہ وجہ اس کے لباس ہے, اور بالخصوص عورتوں کا لباس. مردوں کا لباس سے نہیں, کوئی مرد چڈی میں بھی آ گیا تو آپ نہیں دیکھنا پسند کرتے نا, کوئی اس کو دیکھ کر بولیں گا واو کیا انسان, نہیں, کوئی نہیں بولیں گا, بولیں گے چھچورا آدمی ہے, بے شرم ہے, کپڑے کم تھے, یا آؤٹ آف مائنڈ ہے, پاگل ہے, یہی سمجھیں گے. لیکن خواتین کا معاملہ ویسا نہیں آتا. آپ ذرا برابر بھی آپ کے لباس کے اندر اگر برقعی پہنتے چست پہنیں گے تو پوری دنیا دیکھتی ہے آپ کو, اور جتنے لوگ دیکھتے ہیں, اور اس سے اگر وہ جو اپنے معاملات اپنے خیالات اپنے کام میں بگڑتے ہیں تو یاد رکھیے آپ اس کی وجہ ہے. اس کا امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے, لباس غلط لباس کا اثر بہت دور تک ہے. اور آج ہم پورے شکنجے میں شیطان کے, جو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کھیل کھیلا تھا, لباس کھولنے لگا دیا تھا, بس سبھی شکنجے میں. پھر کیا امید کرتے ہیں ایسے ماحول معاشرے میں رہ کر ہمارے بچے, جس عمروں میں آج کل شادیاں ہوتی ہیں 25-30 سال میں, اپنے نفس کو بچا پائیں گے, کیسے بچا پائیں گے؟ حالات تو اس قسم کے سنگین بنا دیے گھر سے لے کر باہر تک, اور برائی پھر ایسی جڑ پکڑ رہی ہے, ایسا گرفت لے رہی ہے. لباس اس کی وجہ یاد ہے, لباس وجہ ہے اس کی, یہ لباس وجہ ایسی گرفت میں لے رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. واقعات میں سنا سنا کے تھک جاؤں گا, اور آپ پڑھ پڑھ کے تھک رہے ہیں. اخبارات میں روز آتے ہیں, اردو اخبارات میں تو آپ پڑھتے ہوں گے, مسلمان معاشرے کی اکثر خبریں ہوتی ہیں, خبریں پڑھ لیجئے آپ, خبریں بتا دیں گی آپ کو کیا کیا واقعات ہیں اور کیسے کیسے حالات سے گزر رہی ہے یہ امت. تو ضروری آج لباس, لباس کے اصول کیا ہے, تو عورتیں مکمل طور سر سے پیر تک ڈھکیں گی, گھر میں ہوں گی تو اپنے اوڑھنیاں ڈالیں گی بڑی, جس میں ہاتھ پورے ڈھکیے, صرف کلائی والا دکھ جائے اس کے محرم کو, سامنے کا عموماً پیر کا وہ حصہ جو کھلا ہوتا ہے دکھ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. سامنے کا جو شلوار پوری نیچے تک ہے, ایک دم ڈھیلی ڈھالی, لیکن سامنے ہوتا ہے نا پنجے کا حصہ, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کچھ زیورات ہے, کوئی اپنا محرم دیکھ لے, اس کا باپ, اس کا بھائی سگا, اس کا چچا سگا, اس کا ماموں سگا, اس کے بھانجے بچی کے سگے, جن سے شادی نہیں ہوتی اس کی, تو کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محرم ہے تو ان کے سامنے بغیر اوڑھنی کے اور بغیر کچھ کرے کے اور آستینیں غائب ہے اور آپ ٹائٹ فٹ پہنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے لباس ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں. ان لباس سے خود ذہنی خرابیاں معاشرے میں آ رہی ہیں, سماجی خرابیاں آ رہی ہیں, اور واقعات ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک ایسے ایسے ہو رہے ہیں, اس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس کے بعد پردے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہمارے پاس, لباس تو چھوڑ دیجیے, سب غلط ملط ایسے ماحول کے اندر ہوں گے. پھر کیسے امید کی جائے یہ نوجوان اچھے سے نکاح کریں گے, یا نوجوان والدین کی رضا سے نکاح کریں گے, ان کی جو مرضی کریں گے. تو لباس بڑی اہم چیز ہے, لباس کی تبدیلی ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم کوشش کریں اپنی عورتوں کو, اس میں انشاءاللہ اس پر بات ختم کروں گا. یا چار نکات میں نے آپ کو سامنے رکھے, مکمل 10 نکات ہوں گے, 6 نکات اگلے اتوار رکھنے کی کوشش کروں گا. پانچ چار نکات ہم نے دیکھے لباس کے اندر، اس کی اہمیت جانی، شریعت نے اس کا حکم دیا. دوسرا ہم نے دیکھا کہ کون سا لباس سب سے پہلے حرام میں، ہم نے دیکھا مرد کے لیے ریشم اور سونے کا جو کوئی چیز پہننا حرام ہے. اسی طرح دوسری چیز ہم نے دیکھی شلوار قمیض پیجامہ ازار جو بھی ہو مردوں کا، ٹخنے سے نیچے نہ جائے. تیسری چیز ہم نے دیکھی لباس کوئی بھی رنگ کا ہو درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، انشاءاللہ سفید رنگ پریفریبل ہے، اچھا ہے. اور چوتھی چیز یہ دیکھی کہ مسلمان عورت پر لازم ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ڈھاکے جب باہر جائے، اور اگر گھر میں بھی ہو تو اپنا سینہ اور اپنا سر اور اپنے گریبان کو ڈھاکے رکھے. بہرحال اس کے علاوہ اس کا چہرہ ہے، کبھی بال کا حصہ ہے کچھ، اور ہاتھیلیاں ہیں اور پیر کا سامنے کا حصہ دکھ جائے اس کے محرم کو انشاءاللہ، تو کوئی اس میں حرج نہیں. لیکن غیر محرم کے سامنے اس حالت میں میں نے جانا درست نہیں تھی. آئیے اس کے آگے جو پانچواں نکات پانچواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ سونے کے، جس طرح سے سونا مردوں پر حرام ہے، تو اگر مرد ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی یا اس قسم کے دیگر چیزیں سونے کے لوگ پہنتے وہ نہیں پہنیں گے یاد رکھیں. ورنہ آج کل اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ مرد بھی جو ہے سونے کی چیزیں پہنتے ہیں، چاہے وہ انگوٹھی کی شکل میں ہوں، چاہے وہ گلے میں جو ہے مختلف قسم کے چین یا مختلف قسم کے جو ہے جس کو کہتے ہیں زیورات کی شکل میں ہوں، ٹھیک، یا اسی طرح جو ہے کان میں بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مرد جو ہے بالیاں ڈال لیتے ہیں، سونے کی ہوتی ہے غیر سونے کی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ عورتوں کی مشابہت ہے، شریعت میں اس چیز کو پسند نہیں کیا بلکہ یہ حرام ہے، ٹھیک. تو لہٰذا سونے کی ایسی کوئی چیز ہے مرد کے لیے درست نہیں، اور بالخصوص سونے کی انگوٹھیاں یا آج کے دور میں سونے کے جو گلے میں جو لوگ جو مالے ڈالتے ہیں، یہ شریعت میں یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے کہ مرد سونا کسی بھی حال میں پہنے. اور اس کے تعلق سے مختلف روایتیں میں نے اس سے پہلے رکھی تھی کہ اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو چیزیں، آپ نے دو چیزیں ہاتھ میں اٹھائی اور ایک ہاتھ میں ریشم تھا ایک ہاتھ میں سونا، اور کہا کہ میرے امت کے مردوں پر حرام ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا مرد سونے کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کریں گے، چاہے انگوٹھی ہو، بالخصوص لوگ پہنتے ہیں اور لوگ فخریہ اعتبار سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھیاں سونے کی مرد، ٹھیک، اور مختلف بہرحال وجوہات دی جاتی ہے یا ایسا ہے فلاں ہے، یا پھر شادی بیاہ ہوتا ہے کسی کا نکاح ہوتا ہے تو انگوٹھیاں تحفے میں دی جاتی ہیں نا دلہن والوں کی طرف سے لڑکے کو، یہ سب چیزیں حرام. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک سونے کی انگوٹھی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس سونے کی انگوٹھی کو تو آپ نے دیکھی کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ یہ چیز کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. تم میں سے جب کوئی شخص آنکھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو یہ چیز کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. تو اس نوجوان نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا تو اس نے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی. اس لیے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا اس کو پھینک دے نکال کر، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص آنکھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ ایک ایسی چیز ڈال لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں کہا تو شخص نے اس انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جا کر اس انگوٹھی کو اٹھا لو، تمہارے لیے حرام ہے، گھر کی عورتیں پہنیں گی، کوئی بھی وہ کریں گا. لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھینکنے کا حکم دیا ہے. اور اس نوجوان نے اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا اور اس کو چھوڑ کر وہاں سے وہ چلا گیا. تو اس کا مطلب اطاعت رسول دہی کتنی واجب ہے اور کتنی اہم تھی کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے اتار کر پھینک دے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ ہاتھ میں لے تو وہ ایسی حرکت کرتا ہے، انگوٹھی پہن لیتا ہے سونے کے ہاتھ میں. تو اس نوجوان نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. جب دوسرے صحابہ نے کہا کہ اٹھا لو، دوسرے گھر کی عورتیں ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے، تو کہا نہیں، ایسی چیز کو میں نہیں اٹھا سکتا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکنے کا حکم دیا. تو یاد رکھیے مرد کے لیے سونا حرام ہے، اور بالخصوص سونے کے انگوٹھی پہننا یا سونے کی چینیں لوگ آج پہنتے ہیں، یہ سخت ممانعت ہے شریعت میں. یاد رکھیے تو نہ سونے کی کوئی چین پہنے گا، اور انگوٹھی کی وعید تو بہرحال حدیث میں خاص طور سے آ رہی ہے. اور اس کو عام لحاظ سے لیا جائے تو گویا مرد اگر سونا پہنے تو گویا اس نے اپنے آنکھ کا انگارہ، انگوٹھی پہنا تو ہاتھ میں لے لیا، گلے میں اگر چین پہنا تو گلے میں لے لیا، اس طرح کا ہی معنی بہرحال ہوتا ہے. تو احتیاط کیجئے، ہر ممکن کہ آپ نہ پہنے، بلکہ اس چیز کو چھوڑ دیجئے. ورنہ بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے مرد دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ دس دس انگوٹھیاں پہنے ہوتے سونے کی، گلے میں چین ڈال لی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ شریعت تندرست نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بحالت مجبوری آپ سونے کا استعمال کریں، جس میں ایک چیز یہ ہو سکتی کہ کسی کا دانت خراب ہو اور وہی ایک دانت ہے جو فٹ ہو سکتا ہے جو سونے کے ہوتے ہیں دانت، جو اس کے طاقت استطاعت میں بھی ہے، چونکہ دانت آتے ہیں سادے سفید کلر کے لیکن بہت مہنگے ہوتے ہیں، دانت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کبھی کبھار، چاندی کے دانت اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سونے کے لوگ ڈالتے ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، یاد رکھیں مجبوریاں ہیں. اس مجبوری کی بہرحال میں اجازت دی جا سکتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی تھے جو جنگ میں گئے، اور جنگ میں کیا ہوا، اور عموماً ہوتا تھا جنگوں میں کان اور ناک بہت عام تھی، کٹ جاتی تھی، تلوار کسی نے مارا ہٹنے تک انسان کا وعدہ جھڑ جاتا. تو وہ صحابی کی ناک کٹ گئی تھی اور عرب اس معاملے میں ماہر تھے. بہرحال کافی زمانے سے وہ سرجری اور بالخصوص کچھ سرجریز کے اندر بہت وہ ماہر تھے. تو وہ کیا کرتے, نخلی ناک لگایا کرتے تھے چاندی کی بنا کر, چاندی کی پوری ناک بناتے اور اس کو ایک سسٹم تھا اٹکانے کا لگا دیا کرتے تھے. تو وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا اللہ کے رسول یہ جو چاندی کی ناک ہے بہت بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے. وہ چاندی کی جو ناک لگائی جاتی تھی جب ہوا اس میں جاتی گرمی میں تو اس میں اسمیل ہو جاتی تھی. تو کہا کیا میں سونے کی لگا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اگر تجھے تکلیف ہے تو سونے کی لگا لے. تو پتہ چلا زیور کے اعتبار سے سونا نہیں پہنا جا سکتا ہے, لیکن کسی چیز کے بدلے میں, کسی اعضا کے نقصان کے بدلے میں, یا کسی سہولت کے لیے, یا کوئی میڈیکل بینیفٹ کے لیے پہن سکتے ہیں. جیسا کہ دانت کا لگانا, اس صحابی کا اپنی ناک کے بدلے چاندی کی سونے کی ناک کا لگانا, تو یہ دلیل ہے کہ کسی میڈیکل بینیفٹ کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن ان جنرل جو ہے پہن نہیں سکتے جس طرح زیورات عورت پہنتی ہے یا انگوٹھیاں اس طرح. ٹھیک ہے, تو یہ منع ہے. اب مرد اگر پہننا چاہے تو ایک انگوٹھی یاد رکھیے وہ پہن سکتا ہے, جو کہ چاندی کی سادی انگوٹھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوٹھی بنائی اور وہ مہر تھی, لیکن یاد رکھیں حقیقت میں وہ چاندی کی انگوٹھی مہر تھی. ٹھیک, آپ نے مہر بنوائی جس پہ محمد رسول اللہ کھدوایا گیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو اپنے الٹے ہاتھ کے کل انگلی میں پہنا کرتے تھے. ٹھیک, الٹے ہاتھ کی کر انگلی میں, چھوٹی خنسرا جس کو کہتے ہیں, لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں انگلش میں, عربی میں خنسرا, چھوٹی انگلی کے اندر وہ جو انگوٹھی کو چاندی کی پہنا کرتے تھے. تو اگر کسی کو پہننا ہی انگوٹھی تو وہ چاندی کی پہنے اور سادی انگوٹھی ہو. میں نے یہ بات اس لیے وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مہر تھی, اس لیے کہ بہت سے لوگ عقیق اور پتہ نہیں کیا کیا پتھر پہنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عقیق پہننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی کوئی انگوٹھی کے اندر پتھر نہیں پہنا, یاد رکھی. وہ سادی انگوٹھی تھی جس پر یہ خدا ہوا تھا محمد رسول اللہ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھتے تو بادشاہ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے تھے, تو آپ نے مہر بنوائی اور جب بھی آپ خط لکھتے اسے اتار کے دیتے, صحابی لے کر اس کو اسٹیمپ کیسا مارتے اور بعد میں آپ اس کو واپس اپنے انگوٹھی میں پہن لیتے. ٹھیک, اور یہ کئی زمانے تک ہوتا تھا. حال حال میں بھی آپ دیکھیں 1950-60 تک بھی جو نظام حکومت کی مہریں تھی گورنرز کی, وہ ان کے انگوٹھیوں میں ہوا کرتی, نکال کے دیتے اس کو مارا جاتا واپس پہن لیتے ہو, تاکہ مہر ہر بار ساتھ ہو ان کے ساتھ آفیسرس کے ساتھ. تو اس زمانے میں یہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی تھی جو اتار کے دیتے, اس کو جو ہے اسٹیمپ مارا جاتا, پھر وہ انگوٹھی جو ہے ہاتھ میں پہن لی جاتی. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی شخص پہننا چاہتا ہے انگوٹھی تو وہ چاندی کی ایک سادی انگوٹھی, ہاں اگر چاہے تو اپنا نام کھدوا لے, ضرورت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھدوایا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے یہ کام کیا تو اس سے پتا چلا یہ بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے. صحابہ پہنتے تھے, یاد رکھیے صحابہ پہنتے تھے, تو پتا چلا یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے. لیکن اصل و مقصد اس انگوٹھی کا تھا مہر, نہ کہ عقیق اور پتہ نہیں کیا کیا پتھر ڈالتے ہیں, پھر وہ پتھروں سے پتہ نہیں کیا کیا عقیدت ہوتی ہے کہ یہ ٹھنڈا رکھتا ذہن کو, یہ گرم رکھ دیتا, اس سے شادی ہوتی, اس سے نہیں ہوتی, اس سے تجارت ہوتی, اس سے تجارت میں دوری ہوتی, اولاد پیدا ہوتی, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتی. اور یاد رکھیے انگوٹھی نہ صرف چاندی کی بلکہ سونے کے علاوہ, مطلب چاندی کو چھوڑ کر کوئی انگوٹھی نہیں چلیں گی. ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا جس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی تھی, آپ نے کہا اتار دے. ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا جس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تھی, آپ نے کہا اتار دے. ایک نوجوان کو دیکھا سونے کی پہنی تھی, کہا تم میں سے جب کوئی شخص جہنم کا انگارہ ہاتھ میں لینا چاہتا تھا ایسی حرکت کرتا ہے, تو اس نے اتار کر پھینک دی. تو صرف چاندی کی انگوٹھی یاد رکھی, کوئی سونا پیتل تانبا اور کسی بھی قسم کی نہیں چلیں گی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں پیتل اور تانبے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں, ٹھیک, وہ عقیدت ہوتی ہے, وہ دو وائر ہوتے ہیں ایک میں ایک ملے ہوئے لوگ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ عقیدت ہے. اصل وہ تو ایک مخصوص مقام ہے درگاہ پہ, وہ انگوٹھیاں ملتی ہیں, وہ وہاں سے لاتے ہیں. اچھا جب پوچھا جائے بھائی اس کا یہ تو غلط ہے, تو بولتے نہیں نہیں اس کے طبی فائدے بھی, طبی میڈیکل بینیفٹس بھی ہے. بولے وہ جو پیتل اور تانبا اس پہ لگا ہے وہ منہ پہ لگنے سے پھنسیاں نہیں آتی. میں نے کہا اتنے سے کیا ہو رہا, پھر پوری شیٹ بنا لو اس کی, اب منہ پہ رگڑنا اس کو لے کر, مطلب جھاوا ہی بنا لو اس کا پیتل تانبے کا, اتنے سے انگوٹھی سے پھنسیوں کیا فرق پڑنے والا دھونے سے. تو یہ صرف فالتو باتیں ہیں, اس لیے کہ وہ درست نہیں, یاد رکھے اس قسم کی عقیدت رکھ کے پہننا. تو پھر بھی لیکن تو کوئی بھی قسم کی ہو, چاندی کی چھوڑ کر سونا ہو, تانبا ہو, پیتل ہو, لوہا ہو, آپ کوئی قسم کی انگوٹھی مت پہنی. پہننے کا اگر اتنا ہی ہو ہے تو ایک انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں, جس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی دائیں جو ہیں بائیں ہاتھ, معاف کرنا, بائیں ہاتھ کے اندر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر جو ہے ایک انگوٹھی پہنتے جس پر محمد رسول اللہ خدا ہوا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک, تو کسی قسم کی اور انگوٹھیاں پہننا درست نہیں ہے. اگر پہننا چاہتے ہیں ہم اور آپ تو صرف چاندی کی ایک سادی انگوٹھی اپنے جو ہے ہاتھ میں جو ہم جو ہے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو چھٹی چیز جو ہے کپڑا جب ہم پہنے تو بہت زیادہ چست نہ ہو کہ ہلچل انسان کے رک جائے, بہت زیادہ فٹ ٹائٹ ہو گیا ہے نا, اعضاء اس کے چھلک رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ درست نہیں ہے. ادرک یہ درست نہیں ہے کہ آپ ٹائٹ قسم کا کپڑا پہنے جس سے اعضاء آپ کے واضح دکھے. ٹھیک ہے, یا جو ہے آپ کے موومنٹس پہ آپ کی حرکتوں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ باہر آ جاتا ہے. کبھی اتنا ٹائٹ کپڑا پہن لیتے ہیں مرد اور خواتین کی, کبھی اگر بیٹھنا بھی ہو تو سوچنا پڑتا ہے. اس لیے بیٹھے تو پینٹ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے نا, سائڈ سے سلوار پھٹ سکتی ہے. اتنی ٹائٹ پہن لیتے ہیں کہ دعوتوں میں بیٹھتے نہیں ہیں, لیٹتے ہیں, کمر پہ بیٹھ کے پیر ادھر رکھ کے کھانا کھاتے ہیں. اس لیے کہ وہ اب مانڈی ڈال ہی نہیں سکتے, نیچے بیٹھنے کا اب سکت ہی نہیں. تو ایسے کپڑے لباس جو اتنے چست ہوتے ہیں کہ جسم کو جکڑ لیتے ہیں, ٹائٹ ہو جاتے ہیں, شریعت نے اس سے ممانعت کی ہے. ٹھیک ہے, اس سے منع کیا ہے. اور بالخصوص سطر کا جہاں معاملہ ہو تو وہاں تو ایسے لباس چلے گا ہی نہیں. سطر کا جہاں معاملہ ہو ایسا لباس نہیں چلے گا, جو اسکن ٹائٹ جس کو کہیں گے یا سیکنڈ اسکن ہوتا ہے یا اس قسم کے لباس جو ہوتے ہیں سطر پہ تو نہیں چلیں گے. ہاں, جسم کے اوپری حصے میں کوئی پہن لے, میں مردوں کی بات کر رہا ہوں, عورتوں کے لیے تو پورا جسم ان کا سطر ہے, ڈھاکنے کی چیز ہے, تو لہٰذا سر سے پیر تک ان کا لباس تو ڈھیلا ہوگا. لیکن اگر مرد ہو, ٹھیک, مرد پہنتے کئی کار, تو بہرحال ان کے کام کے اعتبار سے, محنت کے اعتبار سے, کسی چیز کے اعتبار سے پہن لے تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک, وہاں بھی ریا مقصد نہ ہو, ورنہ بہت سے لوگ جسمانی کسرت کرتے ہیں اور اس چیز کو بتانے کے لیے, ریا کرنے کے لیے جو ایسے لباس پہنتے, تو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے لباس. اس لیے کہ یہاں ریا مقصد ہے. انسان کا جسم اگر ہو, اگر وہ محنت کرے, مشقت کرے, اسے اچھا بنائے, تو یہ اس لیے کہ اس کی صحت اچھی ہو, بوقت ضرورت ہو مومنوں کے کام آ سکے, اللہ کے دین کے لیے کوشش کر سکے, عبادتوں میں اپنے جسم کو مضبوط بنا سکے, مسلمانوں کے کام آ سکے, اور کئی اس کے فائدے ہیں. اچھی صحت کے تو بڑے فائدے ہیں, لیکن یہاں پوری صحت بنانے کا مقصد ریا ہوتا ہے, دکھاوا. اس لیے کہ مشرکین, کافرین اور بہرحال کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں جو اس ریا میں مبتلا ہے کہ وہ جسموں میں کثرت کر کے اس کو دکھاوے کے لیے, یا مختلف جنس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, مخالف جنس کو, کہ عورتیں اس سے یا لڑکیاں اس سے اٹریکٹ ہوں گی, میری اتنی اچھی باڈی ہے, یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کتنا جو ہے خوبصورت دکھتا ہوں جسمانی اعتبار سے. یاد رکھیے, یہ مقصد نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن کام کی سہولت ہے, کثرت آپ کرتے ہیں جہاں وہاں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. کسی تجارت میں, کسی فن کے اندر ایسے کپڑوں کی ضرورت ہو سکتی ہے جو لباس سے چھٹ کر ہے, مشنری ہوتی ہے, اس میں ڈھیلا کپڑا ہوگا تو اندر پھنس سکتا ہے, جا سکتا ہے, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن ریا کہیں بھی یہاں مقصود اور جو ہے مقصد انسان کا نہ ہو. تو چست لباس پہننا, ٹائٹ لباس پہننا, اور بالخصوص خواتین اس پر غور کرے, اس لیے کہ خواتین کا لباس چست سے چست, ٹائٹ سے ٹائٹ دنوں رات ہوتا جا رہا ہے, اس حد تک کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اور آج کوئی مستثنا نہیں یاد رکھی. بلکہ کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ خود باپ اپنی بیٹی کو دیکھنے کو شرماتا ہے, لیکن پتہ نہیں اس کو غیرت نہیں آتی کہ وہ کپڑا پہن کر باہر جائے جس میں وہ دیکھنا خود پسند نہیں کرتا. نہیں, وہ تو اب چلن ہے, سماج ہے, ماحول ہے, یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے, رشتے کہاں گے, ورنہ فلاں پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے بہانے ہیں, یہ سب چیزیں. تو ان لوگوں کا شیوا اور طریقہ تھی, بہرحال, یا ہے میں کہوں گا, جن کو سماج میں بڑا ہی نچلا سمجھا جاتا ہے, جو جسموں کو دکھا کر, خوبصورتی کو بتا کر, زیورات کو بتا کر, اس سے سمجھتے ہیں کہ اس سے رشتے آئیں گے, اس سے فلاں ہوں گا. یہ بہت اوچھی حرکتیں, یاد رکھیے, مومنوں کو زیب نہیں دیتی. کیا صحابیات نے ایسے ہی سوچا ہوں گا کہ ایسا کریں گے تو فلاں ہوں گا؟ اللہ پر توکل رکھیے. نکاح کا معاملہ ہو, تجارت کا معاملہ ہو, روزی کا معاملہ ہو, اللہ دیتا ہے بھائی ہر چیز. کسی کے کرنے سے رشتے نہیں آتے ایسے سب چیزوں سے, اور ایسے چیزوں سے اگر رشتے آئیں گے بھی تو اسی معیار اور اسی گھٹیا لیول کے آئیں گے. ظاہر سی بات ہے. اور یاد رکھیے, مر چاہے جو بھی پسند رکھتا ہو, ٹھیک, جیسی بھی چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہو, نکاح کا جہاں معاملہ آتا ہے وہ ایسی لڑکی تلاش کرتا جو برقعے والی ہو. خود چاہے کتنا ہی فیشن پرست ہو, جو بھی کرتا ہو اس کو, لیکن اپنی بیوی چاہیے برقعے والی. وہ چاہے دن رات جو ہے سڑکوں پہ کھڑا دوسری عورتوں کو تکرا ہے, لیکن وہ چاہیں گا اس کی جو ہونے والی بیوی کسی نے نہ دیکھا ہو. تو یاد رکھیے, گویا سماج کی آج بھی پسند ایسی قسم کی خواتین ہیں جو با پردہ ہوتی ہیں. تو آپ یہ چکر میں مت جائیے کہ ان سب چیزوں سے, اور کتنی گھٹیا اور گندی بات ہے کہ یہ تو اوچھی قوموں کا طریقہ اس طرح سے بتا کر اپنی بچیوں کے رشتے کروانا, یہ مسلمانوں کا شیوا طریقہ نہیں ہے. تو چست لباس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. ہاں, اپنے انر اپارٹمنٹس میں سو کہیں گے, گھر کے اندرونی حصے میں عورت, مطلب بیوی, اپنے شوہر کے لیے ایسا لباس پہنے, وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن وہی لباس پہن کے باپ کے سامنے, وہی لباس پہن کے بہنوں کے سامنے, وہی لباس پہن کے دوسری عورتوں کے سامنے, وہی لباس پہن کر ہر مرد اور ہر عورت کے سامنے, بہت بری بات ہے. اس لیے کہ اس سے جتنے لوگوں کی نظریں خراب ہوں گی, 100 گناہ آپ کو, اور جتنی دوسری عورتیں اس گندے لباس کو دیکھ کر ایسا لباس اختیار کریں گی, ان سب کا گناہ بھی اس عورت کو ملے گا جس نے ایسے گندے لباس کی شروعات کی. سمجھے نا, شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا بہت لمبا اثر ہوتا ہے, یاد رکھیے, لانگ لاسٹنگ افیکٹس رہتی ہے اور وہ چھوڑتی نہیں آپ کا پیچھا. معلوم آپ کو, آپ ایسے سمجھتے کچھ یہ غلط کام کروں گا میرے حد تک نہیں, اس کا جس کو نقصان ہوگا اتنے سب کا گناہ اللہ آپ کے سر پہ ڈالنے والا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لباس میں وہی ڈھیلا ڈھالا پن جو شریعت نے حکم دیا ہے, جس میں اگر انسان عورت جو ہے اپنے محرمات کے سامنے بھی ہو تو لباس چست پہننے کی اس کو اجازت محرمات کے سامنے بھی نہیں, یاد رکھی, تو اس کے اتنا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اعضا اس کے اندر نہ دکھتے ہو, یاد رکھی, نہ دکھتے ہو. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, دو برائی میں سے ایک برائی انسان کو چننا پڑتی ہے, تو تب کوشش کرے کہ ہلکی والی برائی چنے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کالج میں تھا تو کالج میں یہ ہوا کہ ہمارا جو میں نے جو کہ ایم سی اے کیا تھا, تو تب یہ پروفیشنل کورسز میں آتا ہے, تو بڑا پروفیشن بولے تو انسان سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے, دین دھرم ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے, اس لیے کہ پروفیشن ہے. بہرحال ہزاروں لاکھوں روپے اس زمانے بہرحال فیس تھی, آج کل کم ہے. تو جب میں نے کیا تو کالج نے وہ کیا کہ ڈریس ہونا چاہیے, ٹھیک, کیا ڈریس ہوگا, تو وہ ڈریس طے کر رہے تھے کہ ایک اوپر جو بلاوز جیسا ہو اور نیچے گھاگرا لمبا ہوتا نا, اسکرٹ ٹائپ جو ہے لمبا والا کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی خباہت زیادہ تھی. تو بہرحال جب مجھے پتا چلا تو میں کچھ لوگوں کو لے کر مینجمنٹ کے پاس گیا اور کہا میں کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, کیا اس کے الٹرنیٹ کوئی لباس اور آپ طے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دوسرا ہم لباس طے کریں, شلوار اور قمیص. اب ظاہر سی بات ہے شلوار اور جو اس کے اوپر کا شرٹ ہوگا کرتا ہوگا یہ لباس بھی درست نہیں, اس پہ اوڑھنی ڈالی بھی جائے تو جسم دکھتا ہے اس میں سے, یاد رکھیے, بہت زیادہ ڈھیلا سیئیں گے تو مشکل, ظاہر سی بات ہے آدمی چلیں گا توڑیں گا, برقعے کی اجازت تو نہیں تھی, اور بہت تھوڑا بھی چست ہوگا ظاہر سی بات جسمانی اعضا دکھتے ہیں اس کے اندر بھی. میں نے کہا یہ بھی درست نہیں ہے. بولے پھر اب کیا کرنا؟ تو میں نے کہا ایک لباس میں سجیسٹ کر سکتا ہوں, چونکہ اب برائی میں سے ہی چننا تھا, اچھا ہی نہیں تھی وہاں برقعے کا سسٹم نقاب, وہ تو سوال ہی نہیں تھا, کوئی ایک چننا تھا. تو میں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ لیڈیز کو جو ہے آپ جو کریں آپ اپرون کی سہولت دیجیے, مطلب جیسا کہ بلیزر لڑکوں کو آپ دے رہے ہیں تو لڑکیوں کو بھی بلیزر دیجیے, پھر چاہے وہ بلیزر ان کے شرٹ شلوار وہ کر کے پہنے یا پھر وہ اپرون جو لمبا ہوتا ہے وہ اپنی پینٹ پر پہنے, جو بھی ان کو آپ آپشن دے دیجیے. اس لیے کہ جو برائی وہ شرٹ شلوار میں تھی اگر وہ کھلا رہتا اور جو برائی وہ گھاگرا اور جو اوپر کا وہ طے کر رہے تھے, وہ آپ کو اندازہ لگائی وہ رہتا تو پہلے لمبا, اب ظاہر سی بات ہے کوئی اسکرٹ پہن لے اس کو چھوٹا بھی کر دے تو منع تھوڑی کر سکتے, چونکہ اسے کوئی فکس ڈیزائن نہیں تھا, بس نیچے کا اس طرح. تو بہرحال کئی برائی میں سے ایک چننا تھا, میں نے کہا یہ برائی زیادہ اچھی ہے ان دو برائیوں سے, ٹھیک. تو یہ ایک الگ شکل ہے کہ آپ کو برائی میں سے کوئی برائی چننا ہے تو ہلکی چنیں گے, لیکن عمومی اعتبار سے لباس ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا چست ہوگا, تنگ ہوگا, فٹ ہوگا, یاد رکھیے, یہ بہت بری چیز ہے اور اس سے جو سماج اور معاشرے میں نقصان ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, اس کا اندازہ نہیں لگایا. تو ہم کوشش کریں, مرد بھی کوشش کریں, خواتین بالخصوص اس چیز پر دھیان دیں کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو, ایک دم ڈھیلا ڈھالا. آپ جو بھی پہن رہے ہو پہلے تو پورا جسم ڈھاکتا ہو, جسم کھلا رکھنے والا جس طرح سے ہمارے پاس ساڑیوں کا سسٹم ہے یہ نہ ہو, بلکہ اس کو شرعی اعتبار سے آپ ڈھاکے پورا جسم ڈھاکتا ہو اور ساتھ میں ڈھیلا ڈھالا ہو, بالکل اتنا ڈھیلا ڈھالا کہ جسم کے اعضا واضح نہ ہوتے ہو کہ کس طرح کی ان کی شکلیں, کیسی ان کی حیثیت ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز سے احتیاط کریں, تو چست نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ چھٹا پوائنٹ تھا. اسی طرح جوتا پہننے کے معاملے میں, چونکہ جوتا بھی جو ہے لباس کا ایک حصہ ہوتا ہے انسان جب نکلتا ہے گھر سے باہر, تو یہ بھی میں چھٹے نکات میں ڈال دیتا ہوں کہ ایک تو ڈھیلا ڈالا ہو, اور انسان اگر جوتے پہنتا ہو تو دونوں جوتے پہنے, یا چپل پہنتا ہو تو دونوں چپل پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا یا ایک چپل پہن کر چلنے سے منع کیا ہے, ٹھیک. ایک جوتا یا ایک چپل پہننا درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر جو ہے یا ایک پیر میں چپل پہن کر شیطان چلتا ہے, ٹھیک. تو لہٰذا بچوں کو بھی تاکید کریں, ورنہ ہوتا ہے بچے ایک چپل پہن کے چلنا شروع کر دیتے, تو آپ سکھائیے ان کو بیٹا یہ تو شیطان کا عمل ہے, مومن مسلمان ایسا نہیں کرتے. یا تو دونوں پہنیے یا تو دونوں اتار دیجیے, اگر ایک گھوم گئے تو دوسری پہن کے مت گھومیے, آپ اس کو اتار دیجیے, اس لیے کہ ایک درست نہیں, ٹھیک. تو چونکہ لباس میں یہ بھی شامل تھا میں نے رکھ دیا کہ اگر آپ جوتے یا چپل پہنتے تو دونوں پیر میں ہوں, ٹھیک. اسی طرح جب آپ جوتا یا چپل پہنے تو شروعات سیدھے سے کریں پھر الٹا, پہلے سیدھا پہنے پھر الٹا پہنے, اور جب اتارے تو پہلے الٹا پھر سیدھا اتارے, ٹھیک. مطلب سیدھا آخری میں اتریں گا, پہلے پہنا جائیں گا آخری میں اتریں گا, سمجھا. کہ جب جوتے یا چپل آپ پہنتے ہیں تو سیدھا پیر پہلے ڈالے پھر الٹا پیر ڈالے, جب اتارنا ہو تو پہلے الٹا اتارے اور پھر سیدھے کو اتارے, یاد رکھیں. اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سنت ہے, اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو بہت سارے دنیا کے اور بہت سارے آخرت کے انشاءاللہ عزیز ہمیں اور آپ کو جو فائدے ہوں گے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں, تو جوتا یا چپل ایک نہ پہنے, اور جب پہنے تو سیدھے سے شروع کر کے الٹا, اور اتارے تو الٹے سے شروع کر کے سیدھے کی طرف آئے, تو پتا چلا سیدھا پہلے پہنا جائیں گا اور اتارا آخری میں جائیں گا, ٹھیک ہے. اسی طرح لباس جب آپ پہنیں گے تو لباس پہننے کا بھی ادب یاد رکھیے, پہلے سیدھے سے شروع کریں گے اور پھر الٹا, تو آپ کو کرتا وہ کرنا ہے تو پہلے سیدھا ہاتھ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ ڈالیں گے اس کے اندر. آپ کو پتلون پہننا ہے, پیجامہ پہننا ہے تو پہلے سیدھا پیر ڈالیں گے پھر الٹا پیر ڈالیں گے. اس لیے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو سیدھے سے الٹا کرنا پسند کرتے, تو آپ جب کٹنگ کرواتے بال تراشتے تو سیدھے سے الٹا. تو کوشش کیجیے آپ بھی بال تراشوائے تو سیدھے سے الٹا, مونچھے تراشوا رہے تو سیدھے سے الٹا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے لباس پہن رہے تو سیدھے سے الٹا, کنگھی کرتے آپ تو پہلے سیدھے سے الٹا. تو ہر جگہ آپ سیدھے سے شروعات کیجئے اور الٹے پہ خاتمہ کیجئے, لیفٹ ہینڈ پہ ختم کیجئے, رائٹ ہینڈ سے اسٹارٹ کیجئے. تو آپ شرٹ بھی پہنتے, پیجامہ پہنتے یا کرتا جو آپ جو نچلا حصہ کچھ پہنتے تو پہلے سیدھا پیر پھر الٹا پیر, ہاتھ بھی ڈالتے اپنے قمیض میں تو پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ, بال بھی ترشواتے تو پہلے سیدھے اور بعد میں الٹا. اسی طرح جو بال جماتے تو پہلے سیدھا پھر الٹا, اور آپ سرما لگاتے آنکھ میں تو پہلے سیدھا پھر الٹا. تو ہر جگہ جو آپ کوشش کریں, خوشبو بھی آپ لگائے تو پہلے سیدھا پھر الٹا, مطلب رائٹ ہینڈ کو پریفرنس دیا جائیں گا لیفٹ سے, سوائے اس کے کہ جہاں طہارت کا معاملہ ہو تو لیفٹ ہینڈ پریفرابل ہے, وہاں لیفٹ سے ہی کیا جائے گا, وہاں سیدھے سے آپ نے شروعات کریں گے پھر الٹا بلکہ الٹے ہاتھ, لیکن باقی تمام کاموں میں سیدھے سے الٹے کی طرف ہوں گا. اسی طرح مسافہ کرنا ہے تو آپ سیدھے سے الٹا کرتے, یہ بھی ہر چیز سیدھے, سیدھے سے الٹے سے مراد لوگ بیٹھے ہیں ایک دو تین چار پانچ, تو سیدھے سے شروع کیجئے, رائٹ ہینڈ سے شروع کیجئے. کوئی چیز آپ برتتے تو سیدھے سے الٹا, سیدھے ہاتھ کی طرف کے لوگوں سے الٹے ہاتھ کی طرف, کسی سے ملتے تو پہلے سیدھے اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف. تو ہر کام آپ کوشش کیجئے رائٹ ٹو لیفٹ کی طرف آپ جانے کی کوشش کریں کہ سیدھے سے الٹے کی طرف جو ہے آپ کوشش کریں. تو یہاں لباس میں بھی یاد رکھیے آپ سیدھے سے الٹے کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے. تو چھٹا نکات تھا لباس چست نہ ہو تگ نہ ہو, اور اگر آپ جوتے وہ پہنتے چونکہ لباس کا یہ بھی ایک حصہ ہے تو لہٰذا سیدھے سے الٹے کی طرف کا معاملہ کریں گے, اتارتے وقت الٹے سے سیدھے کی طرف آئیں گے, یہ بات آپ یاد رکھیں. اسی طرح ساتواں جو ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کا لباس ایک دوسرے کے مشابہت نہ کرتا ہو, ایک دوسرے کے جیسا نہ ہو. لیکن اس سے پہلے کہ اس نکات میں آگے بڑھوں کہ مردوں کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو, عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہو, یہ بات کی کلیریفیکیشن وضاحت ضروری ہے کہ اس میں علاقے کا اعتبار ہے, اس میں علاقے کا اعتبار ہے, یاد رکھیں. مطلب ہمارے علاقے میں جو عورتیں پہنتی مرد نہ پہنے اور جو مرد پہنتے عورتیں نہ پہنے, اس لیے کہ لباس ہر علاقے کا الگ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہاں رہ رہے ہندوستان میں تو ظاہر سی بات ہے مرد اسکرٹ نہیں پہن سکتا, اسکرٹ مطلب لمبا گھاگرا اس کو بولیں, انگلش میں اسکرٹ بولتے ہیں, ٹھیک, ایک لمبا جو ہے جسے, ٹھیک. لیکن اگر وہیں آپ اسکاٹ لینڈ جائیں گے, آئرلینڈ جائیں گے, تو مرد جو ہے آپ دیکھیں گے اسکرٹس پہنتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ شلواروں پہنتی ہیں نا, اسکرٹ آپ دیکھیے اتنے لمبے لمبے اسکرٹس رہتے ہیں ان کے, ٹھیک. اگر کسی نے دیکھا ہو ٹریڈیشنلی جو اسکاٹ لینڈ کے ڈریسز ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں کہ مرد آپ جائیں گے گاؤں کے علاقوں میں تو سب جو ہے اسکرٹس پہنے ہوں گے لمبے لمبے والے, تو وہ اس علاقے کے اعتبار سے عورتیں وہ نہیں پہنیں گی اس لیے کہ وہاں مردوں کا لباس ہے وہ, اور اس علاقے کے اعتبار سے مرد وہ لباس نہیں پہنیں گے جو عورتیں پہنتی, سمجھے نا. تو لباس جب مردوں کا عورتوں جیسا نہ ہو, عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو, میں کہہ رہا ہوں تو یہاں علاقے کا اعتبار ضروری ہے, یاد رکھیں, یونیورسل نہیں ہے چونکہ پورے دنیا کا لباس ایک جیسا نہیں. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی فضل اور کرم میں سے تھا کہ اللہ رب العزت نے لباس کے معاملے میں لباس کے شرائط رکھے ہیں, لباس کے طریقے میں کوئی سنت نہیں رکھا ہے. اس کے تعلق سے ایک استاد تھے مدرسے کے, وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے اس نے لباس سے مسلمانوں کو گرفت نہیں کی اور لباس کے اصول بتا دیے, لباس کا طریقہ نہیں بتایا, سنت اصول ہیں لباس کے. احادیث میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے آپ سمجھیں کیا کیا پہنا اور کب کب اور کیسا, بہت مختصر آتا ہے. آپ نے ایک چادر اوڑی تھی جو یمنی تھی, بیل بوٹے سے بنے تھے, ایک بار آتا ہے کہ آپ نے ایک لمبا والا جو کرتا ہوتا ہے جو یمنی بادشاہ پہنتے تحفے میں وہ پہنا, لیکن باقی تفصیلات نہیں ملیں گی آپ کو. اس لیے کہ اصل لباس کا اصول تھا نہ کہ آپ سب نے خود ذاتی, اس لیے کہ لباس تو بدلیں گے نا. یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری جو سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص لباس ہی سنت ہے اور پوری دنیا وہی پہن کے گھومنا چاہیے, نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اور وہ رہنے والے کیرل کے تھے, ملباری تھے, وہ کہتے تھے اگر کرتا پاجامہ اللہ جو ہے آپ سب کی سنت بنا دیتا اور اگر یہی ہوتا کرنا ہے تو میں کیرل والا تو روز 10-12 پاجامے سلانا پڑتے ہیں, اس لیے کہ وہاں سڑکیں نہیں ہوتی ہے, ندیاں ہی ندیاں ہیں, ٹرانسپورٹیشن پورا پانی کے ذریعے ہوتا ہے, اور آپ راستوں پہ چلیں گے نا تو پانی کی نہریں ماشاءاللہ ہر جگہ پانی ہے. تو ہوتا کیا ہے, جیسی نہر آئی کہ لنگی اٹھائی باندھا اوپر کی کودتے ہوئے چلا, آپ وہیں پیجامہ ہوں گا تو کیا لوں گا, ایک بار کودا کی دوسرا سلانا پڑے گا, اس کو دن بھر میں 10 پیجامے لگیں گے. تو کہا اللہ نے اس معاملے میں ہماری گرفت نہیں کی, الحمدللہ کہ لباس میں لباس کے شرائط بتا دیے, کسی خاص لباس کو سنت قرار نہیں دے دیا, ورنہ بہت مشکل ہوتی نا. اب ایسکیومو آپ چلے ٹنڈرا ریجن میں چلے جائیے جہاں برف ہی برف ہوتی ہے, کیا آپ کو لگتا کرتا پاجامہ اگر یہ ہو جاتا تو کتنی مشکل ہوتی نا؟ تو اللہ نے وہاں اس کے اصول بتا دیے، ان اصولوں کے مطابق آپ چمڑے کا بنا لیجئے، جانور کا چمڑا نکال لیجئے، مچھلیوں کا ہوتا ہے پہن لیجئے، ماشاءاللہ آپ وہاں مکمل ہے نا. اسی طرح کوئی ریگستانی علاقوں میں جہاں اشد گرمی ہے تو وہاں ظاہر سی بات ہے اس کا لباس مختلف ہو سکتا ہے. تو اصول نہیں بدلیں گے، لباس کے اصول جو شرائط ہیں نہیں بدلیں گے، لیکن لباس بدلیں گا. کہیں میرا پینٹ شرٹ بھی سنت میں شامل ہو سکتا ہے، کہیں آپ کا کرتا پاجامہ بھی ہمارا سنت میں آ سکتا ہے، کہیں کوٹ پینٹ بھی ہمارا سنت کے. تو ہر وہ لباس جو ان شرائط میں بیٹھ جائے، وہ ان شرائط میں بیٹھ جائے تو وہ سنت لباس ہو گئے، یاد رکھیے. ہاں کچھ مخصوص لباس ہے جو آپ پہنے لیکن اس کی تفصیلات نہیں، تو لہٰذا آپ کسی مخصوص لباس کو تو نہیں بول سکتے. کچھ لوگوں کا ایمان نہیں قریب ہے سنت سے، شریعت میں ایک ہی چیز ہے، سنت ہے یا نہیں، قریب ہے کچھ نہیں چلتا. یہ میرے باپ کے قریب ہے، نہیں باپ ہے یا نہیں بات کیجیے، قریب کیا رہتا باپ سے. یہ حلال کے قریب ہے، یہ حلال کے قریب کیا ہوتا، حرام ہے یا حلال ہے، قریب نہیں ہوتی کوئی چیز. تو سنت کے قریب نہیں ہوتی کوئی چیز، سنت ہے یا نہیں ہے. ایسا قریب قریب بول کے تو بہت چیزیں بدل دیں گے نا، ہم بدل نہیں سکتے. میں ٹخنے سے اونچے پہننا سنت ہے، میں آدھے ٹخنے تھا سنت کے قریب ہے کہ چلیں گا، یہ نہیں چلتا، غلط ہے یہ. تو قریب کچھ نہیں ہوتا، سنت ہے یا نہیں یہ بات کیجیے آپ. نہیں نہیں نہیں وہ فلاں لباس تو پہنے تو وہ عیسائیوں کی دین ہے، فلاں لباس یہودیوں کی دین ہے. دیکھیے جو لباس سے شریعت نے منع کیا وہ دوسرے مذاہب کا مذہبی لباس منع ہے، دوسرے مذہبوں کا مذہبی لباس پہننا شریعت میں جائز نہیں، مذہبی. لیکن عمومی لباس جو قوم پہنتی ہے اس سے منع نہیں ہے. بلکہ کچھ اوقات تو اگر کوئی ہمارا مذہبی لباس چرا لے تو ہم کیا کریں ان کو. جیسے کہ مسلمان جو علماء تھے، دانشوران تھے، لیڈرز تھے، بادشاہ تھے، یہ جو ہے لمبے لمبے جبے پہنا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بالخصوص مسلمان علماء. تو ان کا دیکھا دیکھی جب غیر مسلم مسلمان یونیورسٹیوں میں داخلے لینے لگے اور تعلیم حاصل کرتے تو یہ بھی وہ لباس کاپی کرتے. تو آج عیسائیت کے اندر جو ان کا لباس ہے نا، جو خاص پادری کا ان کے چرچ کے ہیڈ کا لباس ہوتا ہے، یہ درحقیقت عربوں کی دین ہے، انہوں نے مسلمانوں سے کاپی کیا. تو کیا اب ہم چھوڑ دیں گے لباس؟ نہیں، وہ تو ہم سے انہوں نے نقل کیا، لیکن بہرحال وہ مختلف ہوتا ہے ہمارے لباس سے. اس لیے کہ مسلمان جو گترا پہنتا ہے، جبا جو بولتے ہیں ہم اس کو، وہ لمبا کھلا ہوتا ہے، ان کا تھوڑا بیلٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک قسم کا پٹا ڈالتے ہیں، پھر مختلف قسم کی اس میں چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ان کے عالم کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو اسے آپ پہچان لیں گے کہ مسلمان کا گترا اور ایک عیسائی پادری کا جو ہے کرتا جو ہے، اس میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں. بہرحال انہوں نے لیا. اسی طرح جب مسلمان جو ہے یونیورسٹی کے اندر، اظہر کے اندر ڈگری حاصل کرتے تو وہ ایک قسم کا مخصوص لباس کالے رنگ کا جسم پہ ڈالتے تھے، اور ایک ٹوپی ان کو پہنا جاتی تاکہ ان کو اس دن اعزاز، ان کو جو ڈگری دی جاتی. سیم وہی معاملہ پھر الازہر سے نکل کر جو ہے مختلف یونیورسٹی نے کاپی کیا، اور آج بھی دیکھیے آپ جس وقت وہ لینے جاتے ہیں تو ایک خاص قسم کا اپرون ہوتا ہے بلیک جو ڈالتے ہیں، اور ایک خاص ٹوپی. یہ بھی مسلمانوں کی دین ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر تھا، یہ کلچر تھا ان کا کہ کسی کو عزت دینے کے لیے کرتے تھے. آج اس کلچر کو غیر مسلموں نے بھی لیا ہے. تو بہرحال ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں چونکہ انہوں نے ہم سے کاپی کیا. تو ممانعت کس چیز کی ہے؟ مذہبی لباس، یاد ہے، ٹھیک. تو ہمارا لباس جو ہے مردوں کا عورتوں جیسا نہ ہو، عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہو. اور یہاں علاقے کا اعتبار کیا جائے گا، یاد رکھیے علاقے کا اعتبار ضروری ہے. یہاں علاقے کا اعتبار نہیں ہے بہت مشکل ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہاں ایک لباس عورتوں کا ہوگا تو وہیں وہ لباس مردوں کا ہو سکتا ہے. آپ بہت سے علاقوں میں جائیے، خود ہندوستان کے اندر ایسے مختلف علاقے ہیں جہاں مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں. راجستھان چلے جائیے آپ، بولیں گے تو مرد انہوں نے عورتوں کے جیسا پہن لیا، چوڑی دار پیجامے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں اور اس کو خوب گھیراؤ رہتا اور اس سے بیل بوٹے بنے. مسلم بھی پہنتے ہیں اور غیر مسلم بھی پہنتے. گجرات جائیے آپ تو وہ دیکھیے، وہ ان کے اس علاقے کے اعتبار سے اعتبار کیا جائے گا کہ وہ مردوں کا لباس ہے عورتوں کا نہیں. ہمارے علاقے سے کمپیئر اس کو نہیں کیا جائیں گا، ٹھیک ہے. تو علاقے کا اعتبار ہے، اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ اس نے لباس کی شرائط دی، اس کے اندر کسی خاص لباس کو مخصوص نہیں کر دیا، ورنہ بہت مشکل ہوتی. اتنی بڑی امت، اتنے ممالک، اتنے علاقوں اور اتنے مختلف موسم میں رہنے والی امت ایک لباس پہ اکتفا کر ہی نہیں سکتی تھی. اس لیے رب العزت نے شرائط دے دی، شرائط یہی ہے بس، اس کو مان لو. اس میں سے کچھ شرائط میں رکھ بھی رہا ہوں، تنگ نہیں پہننا چاہیے، عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو، مردوں کا عورتوں جیسا لباس نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بات کی بڑی جو ہے ایک انسان احتیاط کرے کہ اس معاملے میں وہ فلاں کرے. اب اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ علاقوں کے اندر آپ دیکھیں گے مرد مختلف قسم کے کچھ گلے میں چیزیں پہنتے ہیں، اگر اس علاقے میں تمام لوگ اس طرح پہنتے ہیں تو بہرحال مردوں کے لباس میں کاؤنٹ ہوں گا، یاد رکھے. لیکن اصول یاد رکھے سونے کا نہ ہو، ٹھیک. ان اصولوں کو آپ یاد رکھیے کہ وہ سونے کا نہ ہو، اس طرح سے اس میں وہ چیزیں نہ ہو. وہ معاملہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ وہ کیجیے، ٹھیک, تو علاقے کا یہاں بہرحال شریعت میں اعتبار کیا جائیں گا. تو مردوں کا لباس عورتوں جیسا نہ, عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے, اور ایسے مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسے لباس پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بہت سے لوگ بولیں گے ہم بھی بہت سی بار پٹھانی پہنتے تو اس کی شلوار بھی, تو عورتوں کی جو شلواریں ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہے اور مردوں کی پٹھانی کی, یا آپ ایک ٹیلر سے پوچھ سکتے کیا فرق ہوتا ہے, الگ ہے, ہو بہ ہو نہیں ہے. مشابہت جسو کہتے ہیں بالکل ایک جیسا اس جیسا ہونا, ٹھیک ہے, تو عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو لباس اور مردوں کا عورتوں جیسا نہ ہو, یہ بات آپ یاد رکھیں. ٹھیک, اسی طرح آٹھواں اصول یاد رکھیں لباس کے معاملے میں جو ہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا لباس کسی غیر مذہب جائے ان کے مذہبی لباس جیسا نہ ہو, یہ بھی ضروری ہے. مذہبی لباس کو متشابہت نہ کرتا ہو, مطلب ایک مسلمان جو لباس پہنے وہ کسی غیر مسلم کے مذہبی لباس جیسا نہ ہو, ورنہ وہ پہننے سے لوگ مجھے اس مذہب کا سمجھیں گے. ٹھیک, مذہبی لباس, عام لباس نہیں, ورنہ کرتا پائجامہ جو ہے پینٹ شرٹ کس کی دینے, یہودیوں کے دینے, پھر بڑے قصے ہوتے ہیں اس کے پیچھے. پتہ نہیں لوگ ایسی باتوں پہ کیسے یقین کرتے ہیں یا کیسے ان باتوں کو رائج کرتے ہیں کہ کہا مکہ مدینہ میں انگریز آئے. اب مکہ مدینہ میں انگریز نہیں آتے, بہرحال پھر بھی آ گئے اور انہیں سائیکل لے کر آئے, بولے سائیکل. تو جو ہے جو مکہ مدینہ کے لوگ تھے وہ لنگی پہنتے تھے, ٹھیک, تو ان کو سائیکل لا کے دے دیے. بولے تو اب سائیکل چلانے کے لیے ظاہر سے لنگی میں سائیکل نہیں چلا سکتے, ہے نا, تو انہوں نے بولے وہ پھر پینٹ دیے, بولے لا کر یہ پینٹ لیجیے. تو پھر وہاں کے مسلمان پینٹ پہنے پھر چلائے, تو یہ دیکھو یہ یہودیوں کی سازش ہے نا. تو یاد رکھیے میرے بھائی, غیر مسلموں کا مذہبی لباس شریعت نے منع ہے, وہ لباس نہیں جو غیر مذہبی ہے. ٹھیک, تو یہ پینٹ شرٹ یہودیوں کا لباس نہیں ہے کسی بھی حال میں, یہ تو ایک عالمی لباس ہے جو ہر قوم کے لوگ پہنتے ہیں, اس میں کوئی خصوصیت یہود و نصارہ کی نہیں. یاد رکھی, نہیں نہیں نہیں وہ آپ دیکھیے فلاں جیسا لگتا ہے, وہ ایسا لگتا ہے, وہ فلاں لگتا ہے, یہ سب غیر فطری, غیر شرعی, غیر عقلی, عقل بھی نہیں آتی کبھی کر, اللوجیکل جس کو کہتے ہیں ہم. ٹھیک, ایسی باتیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. تو کوئی یہودیوں نے ہم کو پینٹ شرٹ پہنانے کے لیے کوئی چال نہیں چلی. ٹھیک, نہ ہی اس لباس کو ہم ان کا لباس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, اس لیے کہ نہ ہی ان کے مذہبی رہنما تو لباس پہنتے بھی نہیں, مذہبی لباس ہے بھی نہیں. یاد رکھے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کو جو منع ہے وہ ان کا مذہبی لباس ہے. غیر مذہبی لباس جو کہ شریعت کے شرائط کے اندر فٹ ہوتا ہے پہننے میں کوئی حرج نہیں, کوئی بھی لباس ہو سکتا, پھر کوئی بھی لباس ہو سکتا, میرا پینٹ شرٹ بھی جو ہے اس میں آ سکتا ہے شرائط کے مطابق, اور کبھی شرائط کے خلاف بھی آ سکتا ہے. کرتا پائجامہ بھی آ سکتا ہے شرائط کے مطابق, کبھی خلاف بھی آ سکتا ہے. ایک انسان کرتا پائجامہ پہنے اور اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے, غیر شرعی, بنسبت اس آدمی کی جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور پینٹ ٹخنوں سے اونچی ہے, وہ شرعی لباس ہے اس کا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ ایک بار ایک ایسی ایک صاحب تھے, وہ ان سے بحث ہوگی, وہ کہا نہیں کرتا پیجامہ ہی جو ہے یہ شرعی لباس ہے, بولے یہی سنت ہے. میں نے کہا اچھا, اور بولا مخصوص بتائیے کیا ہوں گا, تو بولے نہرو شرٹ اور پیجامہ یہ جو ہے سنت ہے. میں نے کہا اچھا, نہرو شرٹ اور پیجامہ سنت ہے؟ تو کہا ہاں یہ سنت ہے. مطلب کس کی سنت ہے؟ تو کہا آپ کو سمجھ میں آتا ہے اتنی سنت ہے؟ میں نے کہا چونکہ آپ بول رہے نہرو شرٹ اور پیجامہ سنت ہے تو یہ تو نہرو کی سنت ہے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی بات. تو کہا ہاں یہ بات ہے, نہیں مطلب وہ ویسا شرٹ اور ویسا جو ہے پیجامہ وہ سنت ہے. میں نے کہا یہ خامخواہ بحث ہے, آپ ایک کام کیجئے ایسے فتاوے لائیے بڑے علماء کے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا پینٹ شرٹ کو, تو ہم معاملہ ختم کر دیں گے یہیں بحث. تو کہا ویسا تو نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر جو چیز حرام نہیں اس پر بحث کر کے ایک آدمی جو ہم تک آ رہا اس کو ہم سے بھی دور کر دینا, ٹھیک, یہ درست نہیں ہے نا. ٹھیک, یا پھر کچھ لوگوں نے, نہیں نہیں آپ اگر سنت کی بات کریں تو مکمل آپ نے عمل کرنا, آپ نے ایک عوام مال لینا سر پر اور جو فلاں کپڑا پہننا نہیں کرنا تو ہی ہم آپ کی بات سنیں گے. یہ بھی لاجیکل ہے, یہ بھی لاجیکل, اس لیے کہ ہر آدمی مکمل نہیں ہو سکتا نا, کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا, کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی انسان سے غلطی ہو رہی تو یہ تو دلیل ہے اس کے ایک بشر ہونے کی, اور وہ جو ہے ایک نبی نہیں ہے, ورنہ وہ تو نبی ہو جائیں گے, غلطی نہیں کریں گے اور مکمل اسلام پہ چلنے لگیں گے اگر بولنے والا, کوشش کرنا چاہیے الگ چیز ہے. تو یہ سب ہٹ دھرمی ہوتی ہے لوگوں کی, نہیں ہم آپ کی بات جب تک نہیں مان سکتے جب تک آپ فلانا کریں. تو دیکھیے جب تک ایک آدمی حرام نہیں کر رہا ہے تو اس کو وقت دیجیے, ہو سکتا تھوڑے دن بعد وہ تبدیل لائے معاشرے ماحول میں ہو جائے. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو ہمارا لباس کسی غیر مسلم کا مذہبی لباس جیسا نہ ہو. جیسے کہ آپ ایسا رنگوں کے ہوں گے خوبصورت ریشمی لباس کہ جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے تو ان کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے جو اتنے قیمتی کہ دنیا و ما فیہا, جو کچھ دنیا میں ہے سب بھی بیچ دیا جائے تو اس ایک لباس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتے. ہوتا ہے نا لباس کی کوالٹی, اس کے بننے سے لے کر اس کی چیز کہاں سے آئی, وہ کیسے ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں ایک لباس 100 روپے کا بھی آتا ہے, ایک لباس 2000 روپے کا بھی آتا ہے نا. دونوں میں کپڑا اور وہی گنڈیاں ہوتے ہیں، لیکن بننا جہاں سے شروع ہوا، جہاں وہ کاٹن لگی تھی وہاں سے جو احتیاط شروع ہوتی ہے، خاص فارمز خریدے جاتے ہیں، مخصوص کاٹن لگائی جاتی ہے، مخصوص طریقے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس انداز سے تو اس کی قیمتیں ویسی ہوتی ہیں. کوئی لباس ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہ 2 ملین کا ہوتا ہے، آپ بولیں گے 2 ملین کا ایک شرٹ ہے ویسے کوالٹی، اس لیے کہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں، جو اس کے پیچھے وہ ہو رہا ہے. تو اندازہ لگائی جنت میں جو لباس ہے اتنا قیمتی ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی دے دیا جائے تو ایک پرچیسنگ پاور نہیں ہے ہمارے پاس اس کی، وہ سب کو دیا جائے گا. ایسے اتنے ہوں گے کہ انسان دن اور رات جتنی خواہش چاہے بدلے. تو وہ لباس کے لیے تھوڑا یہاں کھدر، اس کو عام زبان میں کہیں گے اوچھا. ظاہر سی بات ہے آج کی اس دور میں جو لوگ تقوی کے مطابق چلیں گے ان پر وہ تمام الزام لگیں گے جو ایک زمانے برے لوگوں پر لگتے تھے. جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اگر ایک حمام میں سب ننگے ہو، ایک حمام میں سب ننگے ہو اور ایک آدمی لباس میں آئے، لوگ بولیں کیا بے شرم ہے دیکھو کپڑوں میں آ گیا. دوسرا بولیں گا صحیح بات بولے، اتنی بے شرم لوگ تو میں نے دیکھا نہیں، کہ اتنی بے عقل نہیں کہ حمام میں جب سب ننگے تو کپڑوں میں کیسا آئے، دیکھو کتنی بے شرمی بڑھ گئی. ہوتا ہے نا، اس لیے کہ جب برائی عام ہو جاتی ہے تو اچھائی کو لوگ برائی سمجھنے لگتے ہیں نا. تو آج کے دور میں جب ایک ایمان والا اور ایمان والی تقوی کے مطابق لباس پہنیں گے تو لوگ کہیں گے اوچھے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پیسہ نہیں ہے، فیشن نہیں سمجھتا، آکورڈ ہے، بیکورڈ ہے، اور آرتھوڈاکس ہے، اور یہ ہے، اور فنڈ، سب الزام لگیں گے. لیکن یہ تمام الزام آپ خوشی سے جو ہے پی جائے، اس لیے کہ آپ کا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے. تو بڑے اچیومنٹس کے لیے چھوٹی موٹی لعنت ملامت چلتی ہے نا. ایک بڑا اچیومنٹ آپ کے لیے، بہت بڑا گول ہے، تو چھوٹی موٹی تکلیفیں تو برداشت کرنا پڑتی ہیں. مختصر سا دنیا میں ایک بڑی ڈگری حاصل کرنا ہے جو علم کے اعتبار سے ہو، تو اس کے لیے کیا قربانیاں بچے نہیں دیتے اور والدین نہیں دیتے؟ باپ ایکسٹرا کام کر رہا ہے کتنے سالوں سے بچے کو پڑھانے کے لیے، اور ماں جو ہے راتوں میں جاگ رہی ہے، اس کو جو فلاں چیز دے رہی ہے، اور بچہ جو ہے دن اور رات کئی سال محنت کر رہا ہے. تو جب جا کے وہ ملتا ہے جو دنیا کی ایک سہولت ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر ایک اپڈیٹ رہتا کہ یہ کر لو، پھر اس میں ایک اپڈیٹ رہتا، پھر اس میں ایک اسپیشلائزیشن، پوری زندگی بھی کرے تو ختم نہیں ہے نا. تو آخرت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تو کھونا پڑے گا دنیا میں، جنت پانے کے لیے کچھ تو دینا پڑے گا. نہیں کچھ نہیں دے کے جنت ملا ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں نے جانے دی جنت کے لیے، تو میں تو صرف لباس کی بات کر رہا ہوں. صحابہ نے جانے کیوں دی؟ وہ جانتے تھے اس چیز کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں. تجارت کی انہوں نے، سودا کی اپنی زندگیوں کا جنت کے بدلے. تو یہ چھوٹا میں سمجھتا ہوں نفس. تو یہ تھوڑے الزامات لگیں گے، لیکن الزامات کو خوش ہوئی آپ کہ میرے دین کی وجہ سے مجھ پہ الزام لگے. اور یہ بڑی خوش نصیبی ایک شخص پہ، شخص کے لیے کہ اس کے دین کے لیے اس پہ الزام لگے. دنیا کے لیے تو لگتے ہی ہے نا، دین کے لیے الزام لگے کہ دیندار ہونے کی وجہ سے فلاں اس پہ لوگ الزام ڈالے، یہ خوش نصیبی ہے اس کی. اس لیے کہ ایسی لعنت ملامت تو اس کے لیے باعث فخر ہے، آخرت میں سعادت ہے، اور بدلہ ہے نیکیاں، اس لیے کہ اس کی نیکیاں مل جاتی ہے اس شخص کی جو آپ کی لعنت دینی اعتبار سے کر رہا. اور آج ماحول اسی طرح سے ہے. آپ میڈیا میں چلے جائیے، یا جس کو ہائی سوسائٹیز جو کہتے ہیں، میرے اعتبار سے جو لو سوسائٹی ہے، جنگل سوسائٹیز کہتا ہوں میں سوسائٹی، اس لیے کہ وہ ننگا رہنا پسند کرتے ہیں، برائی کو پسند کرتے ہیں اچھائی سے، تو یہ تو لو سوسائٹیز ہیں. لیکن جن کو دنیا ہائی سوسائٹی سمجھتی ہے، یاد رکھیے، ہو سکتا ہے وہاں کو کوئی نام نہ ہو اس وجہ سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ سوسائٹی یا وہ گروہ جس کو اللہ کے رسول نے کہیں حدیث میں فرمایا کہ تم سے اچھے لوگ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتوں کا وہاں مشہور ہونا بڑی بات ہوتی ہے، وہ ہائیسٹ سوسائٹی ہے نا. فرشتے جب لوگ نیک ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے، تو فرشتے وہاں چرچے چلتے ہیں، اس کی بات چیت ہوتی ہے، اور فلاں ایسا آج اس نے دین کے لیے کیا، آج یہ تکلیف آئی، فلاں، وہ ان کی چرچا چلتی ہے آپس میں، ڈسکشنز کرتے ہیں. اور انسان کو ہوتا ہے نا کہ یار میرا فلاں جگہ تذکرہ ہو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو تذکرے دنیا کی کتنی بھی ہائی سوسائٹی میں اتنے ہائی نہیں ہوں گے، کہ ایک انسان جب مرے تو اس کا تذکرہ چل رہا ہو آسمانوں میں، جب اسے لے جایا جائے تو فرشتے انتظار کر رہے ہیں اس کا، اس سے بڑا ویلکم، اس سے بڑا تذکرہ، اس سے بڑا آدمی پھر کوئی نہیں یاد رکھے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب مومن مرتا ہے تو فرشتوں کو خوشبو آ جاتی ہے، اور پہلے سے معلومات رکھتے ہیں یہ آدمی فلاں، تو وہ انتظار میں ہوتے، ویلکم کے لیے کھڑے ہوتے، اور اچھی روح اور ویلکم کرتے آتے ہیں، اے پاک روح آ جاؤ، انتظار تھا تمہارا. اور جب برے لوگ آتے ہیں تو ان کو معلوم رہتا ہے، بولتے ارے وہ مغضوب مر گیا ہو جس پہ اللہ کا غضب ہوا اور فلاں ہوا، لعنت ملامت کرتے ہیں اور اس کی بدبو آتی ہے ان کو. اور جب وہ آتا پہلے آسمان تو کہتے اس کے لیے کوئی دروازے نہیں، نو ویلکم، دروازے بھی نہیں کھولتے اس کے لیے. اللہ کہتا پھینک دو اس کو پہلے آسمان سے نیچے، پھینک دیا آتا. تو وہاں نام ہو، وہاں چرچت ہو، وہاں پہچان ہو، وہاں لوگ ہم کو جانتے ہو. اور ہو سکتا ہے ایک آدمی کسی شہر کے ایک ایسی چھوٹی بستی میں رہتا ہوں جہاں سے کوئی نہ پہچانتا ہو، دنیا تو دور وہاں نہیں پہچانتا ہو، لیکن اس کے اعمال اللہ کے پاس اتنے قابل قبول ہو کہ اس کے مرنے سے پہلے اور اس کی زندگی میں فرشتے اس کا چرچا کرتے ہو، اس مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات. تو اس کے لیے تھوڑی سی قربانیاں تو یہاں دینا پڑیں گی، تھوڑے الزامات لینا پڑیں گے، تھوڑی تکلیفیں سہنا پڑیں گی، تھوڑی ملامتیں آئیں گی، تھوڑے بہت بہت مختصر الزام رہتے، ایک دو سال لوگ دیں گے باندھنے، بولیں گے یار یہ پاگل ہو گیا. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، کبھی آپ کی وجہ سے اور آپ کی پاک بازی کی وجہ سے دوسروں پر الزام لگتا ہے. ایک بار ایک خاتون سنانے لگی کہ وہ ایک جہاں ان کا کالج میں ایڈمیشن ہوا اور وہ ہاسٹل میں رہتے تھے، جب وہ ہاسٹل میں رہنے گئے تو وہاں وہ پردے میں رہتی تھی وہ خاتون، تو وہاں کی مسلم لڑکیوں نے سب نے احتجاج کیا مل کے کہ آپ جو ہے پردہ اتاریں گے. سب نے احتجاج کیا, وہ بڑی پریشان رہی, بھر اللہ نے اس کو سہولت دی, وہاں سے نکل گئی پھر, لیکن اس نے پردہ نہیں چھوڑی. تو میں نے اس سے سوال کیا تھا ایسا کیوں ہوا آپ کے ساتھ, اس نے اس کی وجہ بتائی, چونکہ بہت سے لوگ فون کرتے ہیں بتاتے ہیں وجوہات کی کیا ان مسئلوں میں کریں, تو اس نے وجہ بتائی. وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پردہ نہیں کرتا, جب میں پردے سے رہتی ہوں تو پورے غیر مسلم ٹیچرس اور پورے غیر مسلم اسٹوڈینٹس ان لڑکیوں کو پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکی الگ کیوں ہے تم سے, تو وہ چاہتے تھے میں بھی ان جیسی ہو جاؤں اور ان جیسا کرنے کے لیے میرا بھی پردہ اتارنا چاہتے تھے. اندازہ لگائی تو برائی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ لوگ ہم پہ الزام نہ اچھے لوگوں کی وجہ سے تو آپ کا بھی اتارنا چاہتے ہیں, یا پھر الزامات بڈھے ہو گئے میں انہوں ابھی بچپن میں ہی ابھی فلاں ہو گئے, کچھ تو بھی نقص ہوں گا جب ہی صورت چھپا رہے اور کپڑے چھپاتے, کپڑے اچھے نہیں ہوں گے بول کے برقعے میں رہتے, لگنے دیجیے ایسے ہزار الزام, کیا ہوتا ہے اس سے. آخرت آپ کا اگر مشن اور ایم ہے تو پھر انشاءاللہ یہ الزامات کوئی معنی رکھتے. تو پتلا لباس نہ ہو, پتلا لباس نہ ہو, ٹھیک, یہ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک, تو اس میں میں نے لباس کے اس میں جو کچھ اصول بھی آپ کے سامنے رکھ دیے, وہ اصول کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ آداب بھی بہرحال لباس کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. آئیے وہ ایک مرتبہ پھر ہم دہراتے ہیں لباس کے جو مختصر اصول ہے وہ کیا ہے. تو لباس کے مختصر اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ستر کو ڈھکتا ہو, مرد کے لیے اس کی ناف سے لے کر گھٹنا, عورت کے لیے سر سے لے کر اس کا پیر, یہ اصول ہے لباس کے, شرائط ہے. یہ شرط ختم ہو جائیں گی تو لباس کا مقصد فوت ہو جائیں, ختم ہو جائیں گا اور لباس شرعی نہیں مانا جائے گا. تو پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ستر کو ڈھکتا ہو مکمل طور سے. دوسرا, اگر مرد ہو تو ٹخنے سے اونچا ہو, مرد ہو تو ٹخنے سے اونچا ہو, ٹھیک, ٹخنے سے نیچے مردوں کے لیے شریعتاً حرام ہے. تیسرا, اتنا تنگ نہ ہو کہ جسمانی اعضاء چھلکتے ہو, اتنا پتلا نہ ہو کہ جسمانی اعضاء دکھتے ہو. عورتوں کے لیے تو پورا جسم ڈھکنا ہے, پورے جسم پہ ڈھیلے لباس پہننا, پورے جسم ڈھکنا ہے. مردوں کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے, کچھ کچھ میں مستثنا ہے, ٹھیک, لیکن فیشن پرستی کے نام پر, دکھاوے کے نام پر کریں گے تو وہ بھی گناہ میں شامل ہوں گے. تو پتلا نہ ہو جس میں سے آر پار دکھتا ہو. اسی طرح مردوں کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو, عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہو, یاد رکھیے شرائط ہے. اور چھٹا, کسی غیر مذہبی یا کسی غیر اسلام سے ہٹ کر کسی مذہب کی رہنمائی نہ کرتا ہوں, ان کی مذہبی رہنما پیشوا یا مذہبی لباس کو امٹ نہ کرتا ہوں, اس جیسا نہ دکھتا ہوں. تو یہ تھے مختصر سے لباس کے چند آداب, جس میں شرائط بھی میں نے شامل کیے, یہ چھ شرائط ہیں لباس کے, اور اس کے علاوہ چند آداب بھی تھے اتارنے کے, پہننے کے اور دیگر باتیں, کون سا پہنا جائے گا کون سا نہیں پہنا جائے گا اور دیگر کچھ باتیں میں نے بہرحال اس میں جو ہے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہنے سننے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اپنے لباس کو کتاب و سنت اور شریعت کے مطابق ڈھالنا ہمارے مردوں اور عورتوں کے لیے آسان کرے, جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.